Sziasztok! Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Remélem nem ijedt meg senki attól, hogy az előbb nem volt kép. A Stream Deck egy kicsit szarakodik, de majd megjavítom. Te, mint technikai zseni. Igen. Örülök, hogy megismerhetsz. Te egyedül vagy ezzel. Bálna berédelt minket 84 emberrel, innen is köszi szépen, Bálna. Üdvözlünk mindenkit onnan is. Sziasztok! Igen. Na, hát akkor a mai napon kettő ilyen beszélgetős anyagunk is van, úgyhogy ráforduljuk a hírekre. Isten mencs, mi? Nem is neveztem el brühű szekciónak, pedig szerettem volna. Nem. Na, majd a feltöltésnél. Na, mivel játszottál mostanában, hogy láttál valamilyen filmet, amit megosztanál velünk, hogy milyen időszakod volt? Mondtad, hogy teljesen kipihent vagy. Az abszolút. Biztatásodra belenéztem a Witcher harmadik évadjába. Na, hogy tetszett? Nem bírtam túl sokáig, maradjunk annyiba. Tehát csak nem. Végig szenvedtem azt az öt részt, ugye most ketté bontották az évadot, de az záró epizód az mekkora egy kalapkula. Tehát azt, aki úgy kitalálta, hogy fú, játsszuk le ugyanazokat a párbeszédeket három kameraszögből, 14-szer. Az mi volt? De egyébként te felfedeztél abban bármilyen megfejtést, ami ezt indokolta? Hát az, amit ők megfejtésnek szántak, az körülbelül szerintem már mindenki tudta, mióta elindult a sorozat, ami a nagy reveal volt, úgyhogy így nem. Tehát, tudtam én nagyjából, hogy mire számítsak, de így is alul tudtam múlni, sajnálatos módon, vagy nem sajnálatos módon. Úgyhogy, de végignéztem. Aztán, hát mivel új játék megjelenés ugye nem nagyon volt. De egy volt, nagyon, azt már nyomom. Azt majd itt elmesélem. Így igazából ott vagyok nagyjából, hogy próbálom befejezni az FF16-ot. Uh-huh. Így, csak egyébként genya, mert ahogy mész a játék vége felé, hirtelen elkezdi négyzetre emelni a mellékküldetések mennyiségét. Tehát, hogy mit tudom én, hogy ott vagy mondjuk 10 órával a vége előtt, akkor ad 3-at. Akkor megcsinálsz egy főküldetést, akkor ad 8-at. Uh-huh. Utána meg ad 16-at. Úgyhogy megcsináltam az összes mellékküldetést, kioldottam a ultra megbaszó fegyvert, megcsináltam az összes huntot, mindegyiket. Meg 3 futós truccot kell ütni, meg 4 röpködő labdát, meg ilyeneket. Jó, hogy nem mellékküldetések. Minden létező plusz tartalommal készen vagyok. Gyakorlatilag az utolsó boss fightot kell lenyomnom, és akkor a végére értem. És akkor elkezdhetem a Final Fantasy módban. Ugye az nyílik meg az új játékmód. New Game Plus gyakorlatilag. Még több cutscene. Nem, ez csak annyiban variálódik, ugye, hogy egyrészt megváltoztatja az ellenfeleknek az elhelyezkedését, tehát, hogy nem ugyanúgy jönnek szembe, hanem azokat variálja, nyilván emeli a szintet, ugye alapjáték módban 50-es szint a maximum, ott felemeli 100-ra, az nagyjából úgy már sikerül is teljesen 49-es szinten vagyok, tehát amennyi még hátra van, az úgy bele fog férni, illetve ugye továbbfejleszthetővé teszi a tárgyakat. Tehát, és én ezt nem értem, miért nem rakták bele már így az alapjátékmódba is, ott ugye azt hiszem 2-es szintig tudod húzni, de ott is csak az ilyen zöld cuccokat. Na, azokat már jóval tovább lehet fejleszteni a plusz játékmódba. És akkor ennél is könnyebb lesz? Nem. Hát egyébként, ha az opcionális tartalmakat nézed, főleg a játék vége felé, ott azért egyébként van jó pár izzasztó küldetés meg boss fight, tehát az egyik ilyen S-rangú mob, amit le kell ölni, annak például van egy konkrétan egy olyan támadása van, amit ha bekapsz, akkor leviszi a HP-dat 1-re, tehát konkrétan 1-re. Hát ez a sima boss fightoknál is van, hogy amikor szét kell csépelni őket, különben, hogyha nem csinálod meg egy bizonyos időre, akkor rongyosra vernek téged egy ilyen támadással. Spunnyert, köszi szépen a 7 hónapot. Külön tetszett, hogy van benne egy ilyen ultimate fegyver, Götterdamarung. Na, azt mire össze tudod rakni, addigra nem maradt tartalom a játékba. Majd, ha elkezded új játékmód pluszba, akkor a legelső fegyver többet üt, mint az. Tehát, hogy azt nagyjából azért oldottam ki, hogy azért csináltam meg, mert jár érte achievement. Egyébként ezt a fajta játékmeneti megoldást egyetlen játéknál sem értem. Tehát még a Resident Evil 4-nél is volt olyan, hogy van olyan fegyver, ami ehhez egyszerűen nem tudsz annyi pénzt szerezni, ki tudjad oldani. Ez csak akkor van, hogyha végig játszod 3-szor, aztán a bazukát kapod meg akkor kezdő fegyverként. Tehát akkor ilyen rettentően baszó vagy, tehát nagyon-nagyon durván. De ezt úgy egyébként nem kóstolhatsz ebbe bele, csak a háromszor végigjátszol. Ja, ez a végtelen lőszerrel. Aha, igen. Jó, hát annyira nem lepett meg, mert az FF-ekben gyakorlatilag kvázi az első rész óta az ilyen ultra megrakó fegyvert, azt mindig a játék utolsó 5 percére rakták be nagyjából. Tehát, hogy így lássad, hogy van ilyen is, meg nem is tudom, azt hiszem a 10-ben vagy 12-ben ilyen nagyon nagy halálmódon lehetett ezeket összeszedni. Tehát azt hiszem, hogy pont a 10-ben vagy a 10-12-ben volt az, hogy a fő karakterednek az ultimate fegyverét úgy tudtad kioldani, hogy elmentél egy helyre, ahol időszakosan becsap egy villám. A 10-2-ben volt. És azt hiszem, hogy 100-szor vagy 200-szor kellett elkerülni a villámot, és akkor utána kaptad meg hozzá a kermét. Tehát, hogy ahhoz képest ez még nem volt annyira bonyolult. De mindegy, nagyon élvezem a legvégére. Nagyon jól kifejtették a mellékkaraktereket is, azt tetszett, mindenkinek volt egy kis külön sztoria, kis életútja. Úgyhogy azt úgy nagyon csíptem. Most már azért kezdek vele telítődni, de majd így minden más mellett szerintem a második végigjátszást azt még meg fogja élni, mert akkor azt már... Nyilván az összes cutscene skippelve, tehát én még egyszer nem nézek végig 30 órányi cutscene. Úgy kell ezt. Elsőre nagyon élveztem, meg nagyon jó volt, meg nagyon király, de még egyszer nem. Meg még maradtak benne ilyen challenge-ek, amiket szintén a játék vége felé volt ki. Minden egyes iconhoz tartozik egy challenge. Úgyhogy ezeket majd így próbálgatom. Nem tudom, hogy terveztek-e hozzá DLC-t, ha lesz. Én most hallottam, hogy mintha lenne, és általában valami mellékszereplőhöz akarnak DLC-t, valakit, aki nagyon kedvelnek. Nem olvastam el a cikket, csak a címet, hogy egyik legkedvesebb szereplő kaphat DLC-t a Final Fantasy 16-ból, valami is volt a cím, úgyhogy néztem, hogy jó, oké, az jó lesz a fanoknak. Most nem genyózás, csak érted, tehát nem én vagyok az elsődleges Final Fantasy célközönség, ezzel együtt tetszett, de itt azt írják, hogy Sith-hez. Nem akarok spoilerezni, de akkor valószínűleg ez valami prequel lesz. Hm? Ja. Azt adnám egyébként, szerintem ő egy elég kellemes szereplő volt. Ugye Sid a név alapján ő egy visszatérő, tehát vannak ilyen ismétlődő dolgok a Final Fantasy-ben, hogy mindig van egy repülőhajó. Igen, mindig van egy repülőhajó, mindig van a kristályok, mindig van egy Sid. Sárkány. Sárkány, igen. Megláttam, megragadtad a lényeget. Nem is tudom, te küldted át azt, hogy valaki írt a kommentek közé, hogy én majd csak akkor megyek, ha lesz sárkány valami eseményre. Igen, hogy óvéste hozzak sárkányt, mert amúgy nem jön Balázs. Így van. Úgyhogy mondom, ezzel voltam így, meg igazából amire most elég sok időt szántam, volt most egy update a Baldur's Gate 3-ról, a fejlesztők által. Elvitték így az embereket egy ilyen kastélyba, oda felhúztak egy ilyen középkori settinges cuccot, és ott páncélban nyilatkoztak meg minden, az egy ilyen visszatérő szekció náluk. Csak most ugye abból vagy az volt az apropója, hogy bejelentettek még egy pár dolgot, illetve a sajtósok kipróbálhatták a teljes játékot, tehát ahogyan meg fog jelenni. Ugye már nincs olyan messze a megjelenés, kevesebb, mint egy hónap. Pont a múlt héten beszéltünk róla, hogy ugye augusztus 9-ére előre hozták a PC-s megjelenést, és hát sajnos a PlayStation-os meg eltolták egy héttel. Úgyhogy azokat nézegettem, hogy milyen új karakterek kerülnek be, mi változtattak, rengeteg mindenről volt szó. Nagyon-nagyon várom most már a játékot. Szerintem PC-n fogom először kipróbálni, nem fogom megvárni a PlayStation-os megjelenést. Még a teljesítmény gondok lehet, hogy lesznek, úgyhogy még ezt is megelőlegezem, hogy nem akartam külön komponenseket cserélni, de lehet, hogy egy videókártya csere az idő előtt érni fog. Pont a Baldur's Gate miatt? Hát, ha most nem valami miatt, akkor... Jó, okay. Úgyhogy, de azt nagyon-nagyon várom. Meg hát addig nem is igen fog, mert talán a Crew-nak a folytatása jön majd most valahogy. Azt most eltolták jövőre, nem? Igen. Nem az volt, hogy a Crew-t eltolt? Vagy a Test Drive-ot tolták el? Készül új Test Drive. Én úgy tudom, hogy... Most én bajban vagyok, mert vagy a Crew-t, vagy a Test Drive-ot, de valamelyik Ubisoft játékot eltolták a jövőre. Úgyhogy Test Drive-ot? Aha. De az a sorozat nem hallhatott magáról valami 10 éve, nem? Hát idén se fog. De az utolsó pár rész is már ilyen necces volt. De lehet, hogy a driverrel keverem, most nem vagyok benne biztos. Hát a végére abból is ilyen wannabe GTA-t akartak csinálni, nem? Igen, kicsit elfogyott a test drive körül a levegő, mert amit azt tudott, azt időközben minden más is tudta. Mm. Úgyhogy eléggé identitásvesztett lett szegény. Nem tudom, volt még valami, amit ezen kívül pörgettél? Most nem volt rá olyan sok időm, mondom meg, most úgy voltam az FF-fel, hogy azt szeretném befejezni, addig nem akarok máshoz nyúlni. Most pont valamelyik nap pörgettem végig a trófealistámat, visszanézegettem, hogy mik azok a játékok, amiket már igazából csak befejezni kellene, tehát van 3 vagy 4 olyan, ahol ilyen 90%-ok körül állok, és akkor azon gondolkoztam, hogy azokat így előveszem megint, és akkor befejezem rendesen, csak ilyenkor mindig előjön az a probléma, amivel egyébként sokszor küzdök, hogy ott hagyok egy játékot 1-2 hónapra, és főleg, hogyha már előtte sokat játszottam, és előre vagyok haladva a sztoriban, meg a tartalom, és így visszaülök hozzá, és akkor ez hogy is működött? Ez visszatérő, igen. És nem csak az irányítás, mert az irányítás ez egy dolog, és még egy, mit tudom én, minél nem is olyan zavaró egy TPS-nél, vagy valaminél, de ugye nekem a Disciple volt az, amit második végigjátszás legvégén vagyok, de ugye ez egy körökre osztott stratégia, fantasy stratégiai játék, elég sok taktikázás van benne, és egy múltkor így bekapcsoltam, és így mi van? Ez most hogy volt? És pont annál olyan résznél vagyok, ahol egyébként meg nagyon oda kéne figyelni ezekre a dolgoknak, mert már Nightmare végigjátszás, már legvége, tudod meg, mit tudom. Ez utolsó 10%. És akkor így, aha, jó, akkor nem ez lesz az, amit befejezünk. Úgyhogy ilyenek. Meg a másik az meg, hogy szerintem el fogom kezdeni megint előről a Divinity 2-t, még a Baldur's Gate 3 előtt. Ja, most már azt végigjátszottam rengetegszer, de szerintem egy kóp végigjátszás még majd összehozunk a Discordon a srácokkal. Ugye azt 4-en lehet kóba tolni, úgyhogy szerintem azt még meg fogjuk ejteni. De ja, nagyjából ennyi volt. Mégis elkértem azt a helyet, megkérlek? Persze. Na, köszönöm. Oda is adom. Köszönöm. Köszönöm. Nálam játékban megpróbálom összinten, hogy most így leginkább pótoltam. Tehát most a... Elmúlt 20 év összes? Van mit. Nem, az Alien Dark Descent-et próbálom most befejezni. És én gyarló leszek, én megmondom őszintén, nálam eddig ez az év játéka. Gyarló vagy. Szigorúan nálam. Én borzasztóan örülök, hogy kaptam egy olyan Alien játékot, ami az összes kurva pórusából ömlik az Alien érzés. És ezer sebből vérzik a játék, rengeteg baj van vele, kibaszott felszínesen van megcsinálva, gyakorlatilag alig van mélysége a játékmenetnek, de bazd meg, végre hoztak egy Alien játékot, és imádom. Imádom azt a félelemérzést, imádom azt, hogy tocsognak ebben a dzsuvában előre, és itt cuppog a lábuk alatt a nyálka, rettenetesen imádom. Úgyhogy nálam az kurvára működik, nagyon tetszik, mert most elkezdtem az Exoprime-ot, tettem bele kb. 20 percet. Feltelepítetted? Beléptél a menübe? De a cikk már megvan. Persze. Egyébként az a vicc, hogy szerintem lassan meg lesz, mert megcsináltam a 10 perces tutoriált, meg utána egy ilyen mondjuk egy tutoriál 2 lövöldözést, hogy azt mondja, hogy jó, akkor most rád küldök 10 raptort, megölöd. Olyan a triceratops, megölöd. Még jön a T-rex, megölöd. Ez gálybé összesen 20 perc. Kipipálja, gratulálok, meg vagy a játék 5%-ával. És viszont, mi van? Milyen hosszú ez a játék? De akkor egy a multiban még nem néztél bele. Nem, még nem. Hát úgy voltam vele, jó játékos szokáshoz. Miért biztos, hogy valamennyit kell benne progresszelni, miatt feloldja a kópot egyáltalán. Aha. Egyébként van egy szokás, amit kurvára kigyomlálhatnának végre a játékokból, és ezt a Capcom erőlteti kurvára, hogy nem engedi a játékot játszani, amíg nem csinálsz egy Capcom profilt. Ezt nem csak a Capcom csinálja, hogyha visszaemléksz, ugyanezt csinált a COD is. Ugye az Activision profillal, meg egyébként rengeteg ilyen multi játék van. Ezt csinálta például a Babylon's Fall is. Akkor ez egy átfogó profil. Oda meg Square Enix-es profil kell. A Codra azért nem emlékszem, mert azt valószínűleg régen csináltam, és már kikopott. De most nagyon felbaszott, hogy oké, még azt mondom, hogy az Activision megteheti, mert egy olyan baromi erős brand van nála, hogy neki valamiért kell, hogy össze legyenek kötve a az accountok, akár a cheaterek szűrésére, akár a az accountok tisztántartására, bármi. Oké, mondjuk azt, hogy meg tudom érteni, de azért a Capcom nem ez a liga. Tehát őket nem fogja senki priorban széthekkelni azért, hogy előnye legyen egy multiplayer játékban. Tehát, nem tudhatod. Hát miért, figyelj, nem tudnak normálisan futtatni egy multiplayer játékot, szerintem nem a cheaterek a legnagyobb probléma. Jó, mondjuk nem is abban a hagyományos erősek, bár ennek meg valamilyen szinten ellentmond a Monster Hunter, mert ezt meg azért elég jól vitték. De nem tudom elképzelni ezt a hackert, aki be akart törni a Monster Hunter szerverekre. Most nem erről van szó. Mindenki gyűjti a profiladataidat, tehát hogy ez meg olyan, hogy ezzel nem tudsz mit kezdeni. Tudod, mint akkor a Monster Hunternél kérjék el, de egy kurva Exoprimalnél, vagy egy Resident Evilnél ne kelljen már. És tudod, ha opcionális, akkor megértem, de az, hogy kötelező, és az Exoprimalnek kötelező. Nem tudsz tovább lépni, hogyha nem adod meg. Multi only, nem? Nem. Nem? Azt tudod magadban is játszani. Ja, hogy ilyen botok ellen meg. Mindenképpen a dínók mindenképpen botok és AI vezéreltek, viszont lehet co-op csapattársad. Én tökre örülök, csak... Na. De egyébként szerintem egy tök jó játék, Game Pass-ben jó lesz. El lehet vele körködni egy darabig, meg hát a jelek szerint nem hosszú. Hát majd már beszélünk róla, hogy mire készüljetek fel, hogy az elkövetkezedő időkben mik lesznek még jók a Game Pass-ben. Ja igen, hát már lesznek majd érdekességek. Sorozatban... Lesz benne belőle egyébként? Lesz. Most előre dolgoztam, annyit, hogy megcsináltam belőle az intrót. Aha. Az már jó előre megvan, meg letöltöttem hozzá a zenéket, hogy amint kész van minden, az abba pillanatban össze lehessen vágni. Mert lusta geci vagyok, tehát én mindent utólag kezdek el összerámolni, és az is csúszik, meg az is késik, meg mit tudom, én most jó előre próbálok dolgozni. Sorozatban büszke vagyok. Kösz, van miért. Sorozatban pótoltál valamit? Hát mondtam, hogy a Witcher-t néztem. Ennyi? Nem tudom, hogy a múlt héten mondtam el, hogy hogy jártam a Disney Plus-szal. Azt előfizettél rá, és mindig megújítja. Ja, és akkor emlékszel, hogy itt mondtam, hogy majd hazamegyek, és megnézem a PS Plus előfizetést? Valami rémlik, igen. Ja, hazamentem. Jött az SMS. Levont? Le. Most már megnézem, mikor fog lejárni ez a kurva prémium, mert mondom, maximum az extrára fogok előfizetni, azt is lehet, hogy... Meglátom, hogy mik jönnek, nem fogok egész évre, csak egy pár hónapra. És így, na nézzük meg a profilunkat. És megnézem a profilomat, ha nem telt el 2 perc. Gratulálok, ön 1 évre megújította a prémium előfizetését megint. És így, na most 2 hét alatt legomboltátok rólam a Disney Plus éves költséget, ami már ugye nem akciós, mint ahogy hirdették, meg a PS Plus prémium éves költséget, amit legjobb esetben is akkor fizettem volna elő, mikor vannak ezek a 25%-os kedvezmények. Úgyhogy így ültem, hogy de jó, az kurvá remélem, hogy összeszedi magát a Sony, mert egyébként ezt így nem feltétlenül volt tervben, hogy akkor erre küldök még 1 évet, de hát ez az én gyarbóságom volt, hogy nem néztem meg időben. Lusta vagy, hát. Az. Sunfish Farmból köszi szépen a 8 egymást követő hónapot. Hát figyelj, én sorozatból most... pörgettem egy darabig a Silo-t, az Apple Plus-nak ezt a disztópikus, posztapokaliptikus sorozatát, nem tudom mennyire van meg. Mm. Ez egy ilyen föld alatti silóban él az emberiség. Boa. 144... Ezt hallottam róla. Ilyen 114 vagy 144 emeletes siló, de gyakorlatilag egyébként ugyanaz, mint a Snowpiercer, csak nem horizontálisan, hanem vertikálisan van tagolva a társadalom, aha, és nem, nyilván nem vagonokra, hanem emeletekre. Nyilván legtetején élnek a, nem az arisztokraták, hanem az ilyen serifek, meg tisztviselők, meg ilyenek, aha, és legalul pedig, akik végeredményben fenntartják a silót. És egyébként valószínűleg ez nem egy rossz sorozat, nekem az a bajom vele, hogy velem van a gond. Tehát én már túlkoros vagyok ehhez, én már láttam ezer ilyen történetet. Mi van kint? Igen, na vajon mi van kint? És nem akarják, hogy kimenjenek. De hogyha kiküldenek, nem jöhetsz vissza. És az emberek... Ugye van egy kamera, amin keresztül lehet látni a kinti világot, ami romokban dől, meg hamuval borított. Tipikus vajon meg van hamosítva, aha, vagy nem? Igen. És így, de van egy réteg a siló alatt. Na vajon ott mi van? És egyébként szeretem ezeket a felütéseket, csak egyébként kibaszott lassú a történet. Tehát abból kiindulva egyébként azt mondanád, hogy ezekből a prepozícióban, jó, ezt ismerem, akkor ezen ugorjunk, jó, ezt ismerem, akkor ugorjunk, igen, tudom, tagoltársadalom, menjünk tovább, jó, ő a serif, tudjuk, mi a serif dolga, menjünk, haladjunk tovább. És megint újra elmondják ezeket a dolgokat, és nekem, tehát szigorúan nekem ez uncsi. borzasztóan unalmas. Én hülye voltam, amikor az ötödik résszel kezdtem el véletlenül, mert nem név szerinti listázásba tettem a könyvtárakat, hanem valami más alapján, személyre arányba, és a méret alapján listáztam ki, hogy néztem is, hogy hú, de bele csaptak a lecsóba, bazd meg, ezek itt kicsodák. És akkor tőlük, hogy ez az ötödik rész. Na mindegy, aztán utána kezdtem el az elejéről. Ez Zoli nem érti, miért fura a történet. De büszke voltam. Ugrál az időbe össze-vissza. Igen, nem is értem. Csak nem sorban néztem meg. Úgy voltam, hogy valami magyarázatot úgy érdemelnek kik ezek. Na mindegy, de... egyébként szerintem, akit érdekel, az nyugodtan kezdje. Nem egy rossz dolog, hogyha láttatok már hasonló történetet, akkor szerintem kegyetlenül lassúra fogjátok ítélni. Ja, egy jó, hogy Battlestar Galactica. Engem azzal vallatni. Nem csak téged. Én sem bírom végignézni, pedig én aztán minden skifit tudok fogyasztani. És a settinge is nagyon tetszett, de ez a... Fú, ez meg a csillag... Settinge. Ja, Sentinel? Settinge. Ja, settinge, bocsánat, nem értettem, amit mondtam. De ez a csillagközi barátok közt, bazd meg, hogy beszélünk órákat a semmiről, és akkor, na itt most vajon ki a Cylon? Te vagy a Cylon? Vagy én? Megtudjuk 40 rész múlva. Egyik se. Meg azok a beszélgetések, azok a baromságok, amik abban voltak, és fárasztó, tudod, amikor ilyen nagyon-nagyon iskolapados elbeszélés zajlik a demokráciáról. Hmm. Tudod, amiket így már... Nem azt mondom, hogy iskolában túltárgyaltál, de hogyha, mit tudom én, olvastál két skifi könyvet, mégsem nem is hard skifit, hanem hogy középérdekes skifit, akkor ezeket már meghaladtad. És ez úgy tálalja eléd, basszus, mint hogyha, nem tudom, mint hogyha 10 éves gyerekeknek szólna. Nagyon fura. Nem tudom, szerintem annak egy eszméletlen lassú a vonalvezetése, azt így nem. Hasonlóan küszködtem annó a Csillagkapu univerzummal, ahol szerintem az első évad a Csillagkapu léptékkel baromi-baromi lassú. Ugye őként, hogyha többi skifihez nézem, akkor így De azt mondjuk érzékelték, és arra például sokat javítottak a második évadra, hogy most már úgy tartottak valamire a dolgok, már ugye egész érdekesek lettek a karakterek, sokkal dinamikusabbak lettek az epizódok, úgyhogy lelőtték a faszba, csináltak neki egy ilyen cliffhanger véget, és akkor így, hát akkor csá. És így mondom, hogy aha. Ezt ugye eljátszották a izével, és egy picit máshogy előtt az Atlantisszal, ahogy így a ötödik évad utolsó előtti részénél így szóltak, hogy ja, nem újítjuk meg a sorozatot, zárjátok le egy részben, és így meg is látszik az utolsó részen, hogy lett lezárva, sajnos. Szoktak ilyenek történni, hát legendák szólnak arról, hogy amikor a Twin Peaks-et lelövette a stúdió, akkor a David Lynchnek elő kellett kapnia konkrétan valahonnan valakit, aki végül is a gyilkos. És átlag így esett a választás a... ki volt az a ruhatárosra, vagy nem, vagy a kosztümösre, jelmezeste? Valakire, aki ott a háttérben volt, a nalkot, te gyere be, és akkor mostantól te leszel a gyilkos. És akkor így le is zárták az egészet. Egy elképesztő egyébként. Veres Norbert mondja, ne felejtsem el a Pikmin 4-et, ha már az évjátéka. Igen, azt még tartsuk limbóban azért. Az ott is maradhat a limbóban. Igen, vallatni lehet az ilyenekkel. De tőled nem veszem el, én nyugodtan játszál vele. El leszek vele, majd ne aggódj. Kovabalú, köszi szépen. No, akkor viszont rátérjünk a hírekre. Akarsz róla beszélni? Akarsz beszélni róla? Ja, képzeljétek el, tök boldog vagyok, de tényleg tökre ötlök, mert ugye jövő héten lesz a Barbie premier, igen. És jött dress code, képzeld el, hogy pinkben várnak mindenkit. Igen. Úgyhogy rendeltünk ilyen rettentő olcsó pink cuccokat, úgyhogy nekem is lett ilyen pink inget, nem találtunk, viszont találtunk. De teli van vele a wardrobod. Nincs. Gondoltam rá, hogy igen, de nem. Csináljunk. És találtunk ilyen nagyon gáz, ilyen mindegy, egy ilyen pink-szerű inget találtunk. Boltba olcsó, én úgyse fogom sokat hordani, úgyhogy kurva szarul fogok kinézni, és tök büszke vagyok rá. És még ezt az inget is felveszed. Aha. Ez jó volt, ezt nem láttam. Ebben lefutottál csúnyán. Még egy dolog, amiről csak nagyon röviden akartam beszélni, mert ez is ilyen visszatérő dolog, hogy te mit gondolsz most erről a írói sztrájkról így Hollywoodban, mert nekem nagyon zanzásítva annyi a véleményem, hogy most látjuk egyébként azt, hogy érkeznek még azok a filmek, amik még a sztrájk előtt ugye lelettek forgatva, hogy szerintem, hogyha ezeknek a történetvezetését nézzük, akkor annyira nem nagy kár értük. Hát nem. Közben jobban utána néztem, és kiderült, hogy a az írói sztrájk igazából nem ezek miatt a filmek miatt megy, hanem azért, mert ezeket a filmeket VOD-ra küldik, és abból nem részesülnek a forgatókönyvírók. Viszont Bob Igernek volt egy kurva érdekes nyilatkozata ugye a Disneynek a CEO-jának, Disney CEO-jának, csak olyan neked ne duplikáljam, és Runner köszi szépen a 11 hónapot, és ő mondott meglepően érdekes dolgokat, tehát ő például részben nyilatkozott arról, hogy burkoltan jelezte, hogy a Disney Plus mostantól nem fog akkora fókuszt élvezni a Disney szemében, mint amekkorát eddig. És így nagyon óvatosan fogalmazott, hogy kreatív szempontból is elvonják a fókuszt, és pénzügyi oldalról is elvonják a fókuszt, és mostantól mozikra fognak fókuszálni, de ott is megvágják a számokat, tehát nem lesz ilyen 4 Marvel film egyszerre, meg mit tudom én milyen tervezés, hanem mindent megnyesnek, és alaposabban fogják vizsgálni mostantól a forgatókönyveket. Ő valahogy úgy fogalmazott, hogy látja, hogy a Marvel nem bírja el ezt a fajta terhelést. Szerintem nem ez a legfőbb probléma, de folytasd, majd kifejtem a véleményem. És ennek kapcsán utalt arra, amit te is mondtál, de ez egy tökéletes megfogalmazás volt egy olyan főnök, vezértől, akinek elvileg azt kéne mondani, hogy hát minden tök jó, minden rendben van, és mindenben progresszívek vagyunk, haladunk, és határa csillagos jég. Ő konkrétan szinte csak nem mondta ki, hogy a Disney Plus az nem működik. És volt egy másik nyilatkozata, hogy az író sztrájkról, meg ezekről, és azt mondta, hogy most vannak túl a Covid-on, még mindig áll valahogy talpra ez az egész szektor, még próbálja megtalálni önmagát, és úgy fogalmazott, hogy ez most kurvára nem jó időzítése, az emberek nekiálljanak sztrájkolni, meg tüntetgetni, amikor most próbálja az egész megtalálni a saját egyensúlyát. Burkoltan azt mondta, hogy olyan pénzért tüntetnek a forgatókönyvírók, mert a többiek, ami nincs. Ami egyébként összefügg a kettővel, mert hogyha egyik oldalon azt mondja, hogy a Disney Plus-ban annyi akkora fantáziát azért nem látnak, akkor valószínűleg az azért van, mert nincs mögötte akkora tőke, amekkorát szeretnének, hogy mögötte legyen. Következésképpen nem is tudnak akkora tőkét visszaosztani, amekkoráért meg tüntetnek a forgatókönyvírók. Tehát lehet, hogy ez a kettő valahol összefügg. Ha ez tényleg így van, akkor meglepően egyenes beszéd már, amennyire ilyet elvárhatunk egy Disney-től, amit a Bobtól hallhattunk. Ez a... Van benne valami, én annyival vitatkoznék, egyrészt úgy hallottam, hogy ezt most megpróbálják azzal megoldani, hogy a produkciókat átviszik Angliába, tehát így az Egyesült Királyságba, és hogy állítólag az ottani írók ezeknek nagyon örülnek, ők nem sztrájkolnak, tehát hogy onnan most találnak egyébként forgatókönyvírókat. Majd kiderül egyébként, hogy ez mennyire fogja befolyásolni a projekteket, de nem vagyok róla meggyőződve, hogy szarabb forgatókönyveket tudnának írni, mint az amerikai barátaik, mert azért az elmúlt pár évben, ha csak mondjuk sorozat szintéren, akár nagy költségvetésű sorozat szintéren szétnézel, hát a hamvas fost keverték a szarral, tehát hogy igen, ez... egy olyan produkciónál, mint például a Gyűrűk Ura sorozat, ahol aztán volt pénz lóvéra, ahhoz is tudtak egy kibaszott szar forgatókönyvet írni, rettenetes karakterekkel. Úgyhogy egyébként az alapok megvoltak, tehát csak szét kellett barmolni. Na most az sikerült. A Disney Plus-ra meg szerintem kicsit későn eszméltek, tehát hogy ugyanúgy, ahogy most már ugye elég komoly veszteségeket könyvelnek a filmes fronton is a Disney-nél, a Caitlin Kennedy álhatatos munkásságának hála, a Disney Plus-on is érezhető volt, hogy egyébként valószínűleg az emberek jobban, tehát többen előfizetnének, egy időben nagyon-nagyon felfele ívelt az előfizetők száma, jobban megmaradnának, hogyha nem csak kiszarthányás jellegű sorozatokkal árasztálnák el a Disney Plus-t, mert azért mostanában nem kaptunk olyan nagyon kiemelkedő sorozatot, és ami még előtte jól futott, állapban mondjuk Mandalorian, a harmadik évadra azt is sikerült szétbaszni. Nekem még azért ilyen hamvában holt reményeim vannak, tehát ugye kiment pár napja az Ásóka trailer, igen. És az például brutál jól nézett ki, aki ismeri az előzményeit, tehát akár nézte a Clone Wars-t, annó vagy a Rebels-t, annak iszonyat sok easter egg, meg visszautalás, meg hasonlók voltak, tehát az nagyon tetszett. Eddig jónak tűnik, az előzetes alapján jónak tűnik, jó a felütése, aztán meglátjuk, hogy hol összik ki, az úgy biztató, de hogy azon kívül, most itt írtátok többen is, hogy például a titkos háború, vagy mi a tökön megy a Samuel L. Jacksonos, ugye a skrúlos inváziós cucc, az például megint pocsék szar lett. Én nagyon kíváncsi leszek, mert hogy Én szerintem egyébként nem érdemes sokat várni az Asokától. Tudom, hogy nagyon sok embert izgalomban tart, de legyünk őszinték, az Andor számok sem voltak meggyőzőek. Azt mondjuk meg tudom érteni. Nem bántani akarom az Andor, de az Andor nem az a közönség. Jó, abszolút nem volt klasszikus Star Wars sorozat. De nem is, tehát nem hozta azokat a számokat, ami egyébként meglepő, hogy amúgy a Kenobi se hozta azokat a számokat, pedig az ember azt hinné, hogy ha összetrombitálják a Ewan McGregort meg a Hayden Christensen-t, hogy akkor újra játsszák el a klasszikus szerepeiket, akkor azért az minimum megmozgatja az embereket, és kurvára nem. Na most ilyen keretek között, hogy az Ashoka tud-e bármit változtatni, szerintem Max ugyanazt a közönséget fogja tudni kiszolgálni. Nem vagyok biztos benne, hogy ez léptékeket fog változtatni. Egyébként valahol sajnálom. Szerintem nem is dolga, hogy léptékeket változtasson, de csak legyen legalább egy közepesen nézhető, vagy picit minőségi, most már ráférne ugye Star Wars sorozatokra. Nekem az tűnt fel egyébként, hogy például az Andor meg a Zsivány 1-es kapcsán, hogy van egy nagyon hangos rajongó közönség. Tudod, mint ami szokott lenni egyébként a játékoknál, és egy nagyon vékony réteg, aki kurva anyázik folyton. Igen. Például mi. Például nem szoktam. És ezek az emberek például tudnak olyan hangosak lenni, hogy úgy tűnik, hogy a Zsivány 1-es az mondjuk egy sikerfilm. Én azt hittem például, hogy 1 milliárd alatt volt, aztán itt a chatfalon valaki kijavította engem, hogy nem, az átlépte az 1 milliárdot, hajszál hiány, de átlépte. Ugyanez volt ugye az Andornál. Nem tudom igazából, hogy a Star Warsnak végül is az a sorsa, hogy az van-e megírva neki, hogy egy általános közutálatnak örvendő brand legyen. Megküzdöttek komolyan, hogy ez... Nyilván, ezt nem vitatom el tőle. Tehát vagy ez rendeltetik hozzá, vagy pedig az, hogy egy szűk rétegnek a hangos elismerését tudja magáénak. És nem nagyon lesz átmenet. Így viszont azért egy érdekes válaszút elé érkezhet a franchise. Ezt nem most a Reflektorban tisztünk kitárgyalni, viszont egy filmet mindenkinek ajánlanék nagyon-nagyon melegen. Nekem, én tudom, pontosan nagyon sokaknak vannak ellenérzéseik a magyar filmekkel kapcsolatban, többek között egyébként nekem is, de szerintem van műfaj, amiben kurva jók vagyunk, ez pedig a kamaradarab, ami nem igényel sok mindent, tehetséges színészt igényel, tehetséges rendezőt és jó írást. Általában akkor szokott rezegni a létsz, hogyha ennél többet akarunk vállalni, történelmi filmet, akciófilmet, vagy bármilyen nagy heist movie-t, vagy ilyesmit, akkor általában borzasztó... Sose lesz itt akkor a költségvetés, hogy ezeket meg tudjuk normálisan csinálni. Nem, de vagy nem is érezzük ezt a műfajt. Viszont a kamaradarabok nagyon jól mennek, és az HBO-n van fönt egy 17 perces rövid film, Második kör a címe. Ha tudjátok, nézzétek meg, kibaszott jó. Tényleg nagyon-nagyon jó. Csak itt pár gondolatban egy olyan disztopikus jövőről szól, amikor a pártbizottság dönti el, hogy egyáltalán lehet-e gyereked, hogyha volt abortuszod, akkor ami mondjuk nem tudtak róla, akkor az törvényellenes cselekedetnek mindenki, hiszen már eleve próbáltál gyereket vállalni, anélkül, hogy a párt jóvá hagyta volna, de előre mielőtt gyereket akarsz, le kell tenned mindent, hogy milyen iskolába fogod iratni, milyen pszichiáterhez fogod vinni, mi lesz a foglalkozása a gyereknek, hogy a párt jóvá hagyja, hogy az ő 20 éves tervébe illeszkedik-e, hogy a gyerek mondjuk halellenőr legyen, vagy ilyesmi. Kurva nyomasztó a film egyébként, érdemes megnézni, zseniál. Is. Nagyon-nagyon jó. Ja. Ezt így gondoltam, hogy betűzöm. Hát figyelj, Kínában nagyjából ez megy már most is. Igen, egy hasonlóan autoriter jövőkép. Neked is ajánlom figyelmet. Mondom, 17 perc nem egy hosszú. Ja. Annyit szerintem megír. Azt hiszem HBO Maxon fönt van. Sír. Az fog most megszűnni, nem? Igen, és lesz belőle Max. Nem tudom, még az átmenetet hogy fogják megoldani. Nem tudom. Meg most már úgy hallottam, hogy a Discovery tartalmak viszont nem fognak bekerülni, hiába a merger. Még azt is variálják? Ó, bazd meg! Pedig az ember már azt hinné, hogy még nagyjából ráhangolódhatott az újdonságra, de kiderül, hogy az sem. A Warnernél valami kurvára nincsen rendben. Forduljunk rá a hírekre. Jó. Szándékosan suttogok. Hogyha már szóba került a kibaszott, hogy nyomasztó, folytassuk a műsort. Igen. Bemutatom Balást. Sziasztok! Reméljük, hogy tudtunk segíteni. Beszéljünk a PlayStation Plus kínálatáról, mint a féle felvezető szakaszról, és ahogyan megszokhattátok, most már nincsenek ilyen szekciók, hogy külön Sony, külön Microsoft, meg ilyesmi, hanem így összekeverjük az egészet. Dinamikusabb így szerintem valamilyen szinten, mert nem kell mindig egy témára koncentrálni, tudunk csapon vele. Persze, meg a mákos tészta is jobban össze van keverve. Meg amúgy is nincs nekem arra két napom, hogy összeolózzam a te szanaszéjjel irogatott híreidet. Persze. Rámír Zoli, figyelj, most megküldtem a doksit keményen, csak hogy tudjál róla. Bekattintom, és ott van két hír. Hova küldted meg? Nem is frissült, mondtad. Ja. Hát nem úgy. Ez nem két hír volt. De... Lehet hossz a szára. Két. Ez két oldalnyi. Mint... Persze, aztán levettem a betűméretet 24-esről. Na, mesélj a Reflect a PlayStation Plus-ra. Meg... Jó, rendben. PlayStation Plus Extra és Premium, ugye az Essential tier-ről már beszéltünk a múlt héten, azóta nyilván kikerültek az Extra és a Premium kínálatnak a legújabb darabjai. Tökre örülök, most már majd ezeket megint hozzáférek. Egy évig. Elég sok játék kerül be. Nem fogom most az Extra tier-nél az összeset felsorolni, mert nem mindegyik annyira lényeges, de azért szerintem egy pár nagyobb címet említsünk meg. Például bekerül a Dynasty Warriors 9. Egyébként ez a széria, én nem tudom, hogy húzza. Úgyhogy gyakorlatilag a 2000-es évek eleje óta ugyanarra dologra építik fel. Tehát ez a lerakunk valahova, ott vannak ilyen nagy seregek, azokat verd szét minél látványosabban, és akkor csináld ezt 40 óráig. Vagy esetleg ráhúzunk egy Zelda skint, megfűszerezzük 10 FPS-sel. Nincs olyan reflektor, hogy ne rúgjál bele a Zeldát. Nem, mert ugye annak is volt a Hyrule Warriors, ami gyakorlatilag egy Dynasty Warriors klón volt, csak Zelda skinnel, meg bődöletesen kurva szar FPS-sel, mert ugye van ez a kicsi konzol, behatárolt hardware-es tudással, és akkor milyen, ha csinálnánk egy olyan játékot, ahol egyszerre több ezer karakter mozgatunk meg, ez nagyon jó ötletnek tűnik, biztos jól fog futni. Na mindegy, Dynasty Warriors 9, It Takes Two, ez van igazából a központba, vagy a középpontba, aki esetleg még valamilyen oknál fogva nem próbálta ezt ki, az mindenképpen adjon neki egy esélyt. Ugye ez volt aztán 2020 évjátéka? Talán akkor volt évjátéka, nem? Vagy 21-ben? 21-ben szerintem. 21-ben. Ami nem semmi egy indie játéktól. Igen, tehát szerintem egyébként nyugodtan kimondhatjuk, hogy ha a kóp játékot és kóp mechanikát nézünk, akkor ez van az élem. Vannak játékok, amik úgy alapvetően szórakoztatóbbak, de ismétlik magukat, tehát ugyanazt csinál, csak hosszabban. Itt ugye ez nem jellemző, tehát itt azért dinamikusan változik folyamatosan az egész, van egy tök aranyos sztori hozzá, nagyon kellemes kis megjelenítéssel, és tényleg kópra, tehát együttműködéssel alapul az egész játék. Hát meg a Mario Party. Az is ilyen. Valami hülyeséget mindig be kell dobnod, igaz? Ott látom az arcodat, megéri minden pillanat. A Mario Partyt nem lehet józanul elni sem. De, na nézzük, mi lesz még itt. Én pici pónim játék is jön. Az. És kiemelten ott volt egyébként a PlayStation fő oldalán a blogposztban, hogy ez is itt lesz. Sniper Elite 5, szerintem az pont 4 résszel érte túl magát. Néha egyébként rám jön, hogy Sniper Elite-eznék, mert tudod, baromi jó az X-ray roncsolás, amikor behatol a lövedék és szétszedi az embereknek a szkeletonját. Tehát kevered az a másik Sniper játékkal. Nem, ez a Sniper Elite lesz. Igen. Aha. Akkor én keverem szerintem a Ghost Warrior-ral. Igen, azzal. Hm? Sniper Ghost Warrior-ral, igen. Jó, tehát Sniper Elite 5, abban jó a kóp. Lehet vele bohockodni. Igen. SnowRunner, ugye ez az ilyen offroad szimulátoros játék. Ez a MudRunner készítőknek az a másik játék? Aztán lesz Spongyabob, ugye a Battle for Bikini Bottomnak a remake-je, ami egyébként PS Essential-ben már volt, de ez egyébként egy halál aranyos kis mászkálós ilyen platformer játék. Mivel ezekben nem vagyunk elárasztva, ez még a jobbik darabok közé tartozik. Most az, hogy valaki szereti-e magát az alapsettinget, ezt a Spongyabobos témát, ezt változó. De miért változó? Nem nézel ilyenkor? Egyébként megértem. Erre csak... azt hittem, hogy lesz megint valami Nintendo-s hozzászólás. Csak nem, azért... nem vagyok ilyen. Egyébként köszi Bockó egy a szubot. Úgyhogy szerintem ennek is érdemes egy esélyt adni. Milyen érdekes, hogy bekerült az Ascent, ami ugye annó Xbox exkluzív volt, ha jól emlékszem. Mindenképp próbáljátok ki, hogyha nem idegenkedtek a műfajtól, mert nagyon-nagyon jó. Igen, tehát Ascent, Undertale, az egyik leghíresebb indie játék. Ez pixel grafikás, ugye? Igen, meg van benne egy nagyon nagy kibaszás, ami csak a végén derül ki. De demo? Mi? Hogy demo? Nem ilyen jellegű, egy picit másabb jellegű. Aztán mi van még itt? World War Z. World War Z-t mi toltuk annó rengeteget kóba Discordon. Az fasza volt. Uh-huh. Egy darabig, aztán elég önismétlővé válik, de tartalom van benne elég sok. Csodálom, sokáig bírtátok nekem, mert 10 perc után repetitív volt. Igen. Aha. Hát, tudod, ez megint olyan, mint amiről beszéltünk, hogyha barátokkal játszol, akkor a babis hús. Oké. Úgy, ezt nem tudom, van még között olyan, ami említéseméről? Fast and Furious-ből csináltak egy eszméletlen, kegyetlen szar játékot Spy Racers néven, Rise of the Shifter. Ez nem a Vin Diesel promózta annó a Game of Arts-on? Tudod, ilyen nagyon cringe volt, mikor jöttek beolvasni a Chelsea-val a... Nem, ez nem az, az egy, szerintem az egy Forza Horizon, vagy... Nem, az ez a játék. Nem, Forza volt, igazad van, hanem ez egy standalone játék volt, de szerintem nem ez. Ez valami más lesz. Lehet, hogy gyártottak több Fast and Furious játékot is, mindegyik ugyanolyan kurva gyenge. De ha valaki szereti a franchise-t, akkor... Ellenben a filmekkel, amik egyre jobb. Még nem vetettem el azt, hogyha mondom ki a szinkronos, akkor még levágódunk hozzátok, ráckövér. Igen, de gondolod, meghívlak még egyszer. Viszek projektort, hogy örülj. Nagyon jó. Tehát csak ezt tart vissza. Én nem alapozok a személyiségemre, mert akkor senki nem arra tartani. Arra ne is alapoz. Úgyhogy ezek jönnek extra tierbe, és a premium az megint nem nagyon bővült, csak ilyen minimálisan. Bekerült a Gravity Crash és a Twisted Metal első két része. Nyilván a Twisted Metalt azért rakták be, mert azt 27-től indul a Peacockon, vagy hol a faszomba a Twisted Metal sorozat. Most július 27-ig? Aha. Ja, emiatt nem fogok előfizetni a Peacockra, viszont meg fogom tudni nézni. Én ott azt szerintem megnézem az első részt, de az alapján, amit eddig láttam belőle, hát ez minden csak nem Twisted Metal. Tudom, ilyen eszméletlenül ilyen atom cringe-ül néz ki az egész, amit eddig mutogattak belőle. Nem tudom egyébként, hogy tudnak elcseszni egy Twisted Metal, tehát azért az egy elég exakt tudomány a Twisted Metal, tehát mennek a nagy baszógépek és szép lövik egymást. Engem nagyon meglep egyébként, hogy most mondok egy példát, hogy nekem sem volt nagy kötődésem a Last of Us sorozathoz, de azt nem lehetett elvenni, hogy amikor a Last of Us sorozatot elkezdték csinálni, akkor az érződött mögötte a komolyság legalább gyártói szempontból, hogy mögé tették a játéknak az agytröztjét, meg behozták a Csernobilnak a producer írójendezőjét, hogy akkor gyerekek, ez úgy már magában fémjelzi a komolyságot. Egy Twisted Metal játékhoz én úgy kezdtem volna, hogy gyerekek, Mad Max Fury Road rendezőjét megszerezzük. Például. Csak szerintem nem volt rá annyi pénz. Hát ez ilyen cash grabnek csinálták meg szerintem. Tehát most őszintén azért egy Twisted Metalhoz olyan nagyon durván komoly forgatókönyvet nem kell írni, hanem rá kéne menni inkább a látványra, esetleg a humorra, erre a sötét humorra. Én még ebből egyiket se láttam benne, inkább csak a cringe faktor, de ne legyen igazam, és legyen jó egyébként a sorozat, nem bánnám. Már csak azért is nem, mert ugye tudjuk, hogy készül új Twisted Metal játék, bár ugye live service lesz. Legyen jó, és akkor nekem mindegy. De hát, ha így a kettőt valahogy összekötik, így ahogy mondtad, a Last of Us-t egyébként ott is ugye úgy működött, hogy ahogy kijött a sorozat, még emlékszel, tologatták is a végét, és mondtuk, hogy ez valószínűleg azért van, mert akkor jött ki ugye a remake, de egyébként maga a sorozat például a játék eladásait iszonyatosan bebúsztolta, tehát hogy így ilyen 3-4-szeresére nőttek ott az eladott példány számok egyik hónapról a másikra, vagy még feljebb, úgyhogy ja. Egyébként hát itt is hasonló van. Bennem bevillant egyébként, hogy megint végig fogom játszani az első részt. Ez a Twisted Metal-t? Nem, a Last of Us-t. Mi a szarnak? Azért imádom azt a játékot. El kellett jönnöm, hogy én azt a játékot egyszerűen nem tudok tőle szabadulni. Olyan... Játsszál a PC-s verzióval. Azzal gondoltam, hát ha azóta kicsit szabadulták. Hát azóta most már működik. Na mindegy, csak így gondoltam, ezt így bedobom, mert így múltkor nézegettem a Steam adatokat, hogy milyen játékokat próbáljak valamit csinálni, és láttam, hogy megint jött valami játék a Last of Us-hoz, és így gondolkodtam azon, hogy baszki, ezért csak ki kéne próbálni, hogy hogy működik most meg ilyenek, mert szeretem. Én hihetetlen módon telítettem a Last of Us-szal, így az elmúlt időszakban, a sorozat, a felújítása, minden, ugye előtte a második megértem. Rész, és az a szörnyű, és erről majd fogunk későbbiekben beszélni, hogy és nagyon úgy néz ki, hogy a Naughty Dog ezen kívül semmire nem képes, de majd erről beszélünk később. Vonuljunk tovább? Menjünk persze. Menjünk tovább. Ahogy mondtuk, most már nem ilyen platform holder szintű bontásban dolgozunk, hanem csapogunk jobbra-balra. Ez egyrészt nekünk is segítség, mert nem fásulunk annyira be, és titeket is nagyobb asszociációra sarkal. Úgyhogy beszéljünk az Assassin's Creed jövőjéről, konkrétan az Assassin's Creed Redről. Akinek ez némi kavarodást okoz, egyébként nekem is, tehát az még mindig... Mennyi Assassin's Creed Project fut most? 16? Vagy 11-ről tudunk. 11 Assassin's Creed készül. Ugye a Mirage-tól kezdve egészen a távoli jövőben lévő Assassin's Creed-ekig. Na most a Red az, ami a feudális Japánban van settingként helyezve, és amit eddig tudtunk róla az, hogy két játszható karakter lesz benne, habár azt nem erősítették úgy, meg. Mint hogy... az Odyssey-ben, vagy rendesen? Nem tudni. Tehát semmit nem tudni. Nem tudni, ezek kapnak-e önálló történetet, vagy egy kör történetet lehet két karakterrel végigjátszani, nem tudni. De két main karakterről van szó. Viszont a hír, ami most felbukkant, az az, hogy az Access the Animus Twitter profil szerint nagyjából sejthetjük, hogy mikorra érkezik a Red. Ami egy érdekes jövőképet vetíthet előre a sorozattal kapcsolatban, és indokoltnak tűnhet, hogy miért dolgoznak egyszerre 11 Assassin's Creed-en. A Twitter... Szerintem ez semmi nem indokolja meg. Nincs más indok. Ne haragudj, de... Nem úgy értem, hogy nekem, tehát hogy nem az én indokaim, amik az én szándékaim, hanem a Ubisoft szándékait. A lényeg az, hogy egy Arissa Lagunzad nevű Steffer, hogy fordítod ezt? Steffer. Botos. Aha. Jó, tehát ez az Arissa nevű Botos, ez azt találtam mondani, Markolac, köszi szépen, hogy valahova azt hiszem LinkedIn-re, vagy nem tudom, hogy hova írta ki, hogy japán promóciós partnert keresnek egy 2024-es mega blockbuster megjelenéséhez. De mi japánban a kutya nem veszi az AC-t. Mert Switch-re nem jön, hogy jönnek ki, tehát talán az Odyssey jött ki, az is felhőben. De gondolom, hogy a setting okán valamit nyotolni akarnak ezen Japánban. Mit tudom én, speciális sushi menü, tudja a faszom, nem tudom. Hmm. Vagy mit tudom én, ahonnan a legtöbbet fogsz leugrálni a csüngel, vagy nem tudom, arra feltesznek egy ilyen AC-s zászló, mit tudom én. Valami. De már adtam két tippet a kandidátnak szívesen. Ubisoftnál már dolgoznak ennek a kidolgozásán. Igen. De az az érdekes, hogy ezek szerint 2024-ben, azaz jövőre fog érkezni az Assassin's Creed Red néven futó japán settingű AC. Kizárt dolognak tartom. Maximum akkor tudom elképzelni, hogyha méretét tekintve ez egy ilyen nagyon picike projekt lesz. Lehet, mert nem tudunk róla még semmit. Annyit lehet egyébként tudni, a Reseterának volt egy értesülése még ezzel kapcsolatban, hogy valószínűleg az Assassin's Creed Red lesz az utolsó az Assassin's Creed-ek történetében, ami még az Origin alapú formulát fogja követni. Az mit jelent? Tehát ez az open world, lootolós, RPG. Tehát ezt a vonalat, ami így markánsan viszi tovább. Azért sem igaz szerintem, mert ugye múltkor beszéltünk az AC4 remake-ről, és az tuti, hogy utána jön. Igen, de, nem, de úgy, hogy ezt a formulát követve. Tehát nyilván már a Mirage sem lesz az, igen. De ez az utolsó, ami az Origin klisé alapján készül. Nem lesz több ilyen. Tehát ezzel vége. Uh-huh. Mondjuk szerintem el kéne a franchise-t is engedni a faszba. Figyelj, én egyébként tök jól ellennék vele, hogyha alapvetően újra gondolnák, mert figyelj, ez nekem szól. Tehát meg vagyok lepve, hogy a Ubi ezt a lépést meghozta, mert az a számok azért elég hülyen visszaigazolták, hogy az Origin időszak alatt több Assassin's Creed ment el, mint korábban. Na most ehhez képest, hogy visszafordul a Ubisoft, és azt mondja, hogy lényegesen kisebb léptékű AC-kat akarnak kiadni. Pénz, fejlesztési költség. Valószínű egyébként, és ezért vetem azt fel, hogy szerintem egyébként vissza akarnak menni az évenkénti AC megjelenéshez, és ezt csak úgy tudják megcsinálni, ha nem készült több olyan Assassin's Creed, mint az Origin, az Odyssey, meg a Valhalla. Hát ugye mondták, hogy hosszú távon ezzel az Infinity projekttel akarják kiváltani, ami gyakorlatilag egy platform lenne, ahol minden évben kapsz egy valamilyen settingű AC-t. Mm. Gyakorlatilag a motor megvan, animációk hasonlók igazából, újra kell skinezgetni, ezt összedobálni pár pályát. Mm. Tehát ami nem ilyen nagy léptékű, ugye a sztori sose volt akarról híresek, hogy olyan nagyon király sztorit írtak hozzá. Nem tudom, végül is biztos visszaigazolják őket a számok, bár az a durva, hogy ugye mondták, hogy igen, vissza akarják vágni a fejlesztési költségeket, meg nem akarnak ekkora AC-kat, meg mit tudom ilyen. Na most a Valhalla az hozta nekik az összes AC-k közül a legtöbb pénzt. Ez biztos? Ez biztos. Akkor viszont, ezt nem tudom, erre nincsen rálátásom, de hogyha ez így van, akkor pláne bátor döntés, hogy egy ilyen mértékű váltás mellett döntenek, és ugye mi mindig nem tudjuk, hogy mi lesz az Assassin's Creed Infinity-vel. Hát az, hogy most már annyi nagyjából kiderült, hogy az gyakorlatilag tényleg egy platform lesz, nem egy konkrét játék. Há igen, csak ez hogy fog ebbe az egész tervezetbe illeszkedni? Nem tudom, mert annyi AC jön, ugye jön az a mobilos AC is, meg jön VR AC, bár a VR AC-nak a folytatását is bejelentették, azt hiszem, úgyhogy még az első rész sincs kint, erről talán a múltkor beszéltünk. Ja, igen, Hexen. Nem a Hexen, a Nexus. Nexus. A Nexus, a VR-os AC. A Nexus 2 készül, akkor ugye ez a Jade, azt hiszem az lesz a mobilos. Ami jól néz ki, ezt néztük is, hogy mobilos játékhoz mobilos képest. Mobilos játékhoz képest jól néz ki. Hát lehet, hogy azt meg egy kicsit ilyen Genshin Impact-esre tervezték, mert látták, hogy ott van egy ilyen piacirés, úgymond. Az AC-nével elviheti. Hát most nem tudom, mennyit számít még az AC-nél. Vannak azok a franchise-ok egyébként, amik szerintem így egy idő után már nagyon-nagyon-nagyon túlélik csak magukat, tehát hogy már egyébként nem tudják úgy megmozgatni az embereket. Hát gondolj bele, hogy szerintem AC-ból már több készült, vagy legalább annyi, mint Final Fantasy-ből, csak az első Final Fantasy, ez mit tudom, 86-ban jelent meg, az első AC meg mikor? 2004-be. Jó, de volt egy időszak, tudod, amikor évente tolták ki az Assassin's Creed-eket, hasonlóan, mint a kodokat. Uh-huh. Úgyhogy szerintem azt az időszakot amúgy sajnálja, vagy hát hiányolja a Ubisoft, nem csodálom, mert nincs játékuk. Tehát nincsen... 2007-ben, tehát 15 éve fut a franchise, és megjelent mennyi. Körülbelül ennyi AC jelent meg. Ja, mert az oldalnézetes Chronicles-t is, hogyha ide vesszük, akkor igen. Hát voltak ezek a rövidebbek, igen, aztán ugye volt az a... ami a Black Flag helyet jelent meg PS3-ra. A Rogue, ugye? A Rogue, meg hasonlók, volt kézikonzolos változat is, meg mit tudom én, voltak mobiljátékok, tehát rengeteg brutál sok AC megjelent. Figyelj, egyébként, hogyha most én átmegyek az ördög ügyvédjébe, szerintem egyébként az Assassin's Creednek lehet, hogy jót tesz ez a pihenő. Ez a pár éves pihenő, ami a Valhalla után volt. Hát, a Valhalla után nem jött ki Assassin's Creed. Hát jó, de a Valhalla az még 21-ben jött ki, nem? Most figyelj, most... Most akkor egy év volt, amikor nem kaptál AC-t. Illetve kapni kaptál, mert ugye Valhallát telítömködték DLC-vel, tehát... És igazából kaptál AC tartalmat, új teljes megjelenést nem kaptál. Úgy egyébként... Nem akarsz beszélni? Nem, annyira nem. De beszélj róla. Jó, annyi még kiderült, ez lehet, hogy nekem volt újdonság, de engem meglepett a Hexéről tudni vélik már, hogy a 16.-17. századi német-római birodalom, a Holy Empire, a Szent Római Birodalom idejében fog játszódni. De ez nem mostani hír, hanem viszonylag régebbi. Csak nekem újdonság volt, mert nem tudtam. Én azt hittem, hogy az amerikai térségbe fogják berakni. És Mármint a polgárháború idejére? Hát, nem, azt hittem, hogy valamikor a boszorkányok pörője idejére, meg a boszorkányperek idejére fogják majd tenni, és kifejezetten Amerikára. Nem tudom, szerintem az AC3 az pontosan megmutatta, hogy az a fajta setting senkit nem érdekel. A polgárháború az nem, de mondjuk egy ilyen erdőben lopakodós valami, tudod, hogy mondjuk ki kell menteni a társaidat, a nem inkvizítorok, hanem a Boszorkányvadászok? A boszorkányvadászoknak a fogságából, vagy mondjuk te lennél egy boszorkányvadász, és egyszer csak térfelet váltasz. Na ez azt mondjuk minden AC meglépte kétszer. Pont azt hiszem az AC3-ban ez volt a sztori. Na valami ilyet. Na. Tehát szerintem ilyet elbírna. Tehát hogyha jó a sztori egyébként, akkor az alapszító nem ront, nem javít rajta. De mindegy, meglátjuk. Én egy kicsit meglepődtem, mondom, hogy nem ott fog játszódni, de ez lehet, hogy csak az én problémám. Hát nem tudom, én megmondom őszintén, hogy annyi franchise-a van a Ubisoftnak, amivel annyira tudnék örülni, hogy ha azzal foglalkoznának, és nem az AC-kkal. Az is meglep egyébként, hogy a Far Cry-ról nem nagyon hallunk mostanában, mert már azóta is eltelt egy pár év, mióta kijött az FC6. Bár... Kapsz most Avatart. Ja, az mondjuk kázi ugyanaz lesz. Az igaz. De hát van ott még rengeteg franchise, és itt nem feltétlenül a Beyond Good and Evil-re gondolok, mert azt, egyrészt ugye ezt már ezerszor megbeszéltük, hogy szerintem az egy alapvetően százszor túl hype-olt játék, tehát hogy szerintem annak soha nem létezett az a fajta közönsége, amit mindenki próbál mondani, hogy hú, az mekkora kibaszott nagy megfejtés volt, és mindenki azt várta. Nem volt egy rossz játék, a maga idejében egyébként bukott, mint a szar. Utána kialakult egy ilyen cult following, de az sem egy akkora tömeg, tehát szerintem azt nyugodt szívvel el lehet engedni. Gondolom, hogy a Ubisoft is csak azért nem engedte még el itt hivatalosan, mert egyrészt az megáz lenne, másrésztről meg szerintem már annyi pénzt beleöltek a fejlesztésbe, hogy valamit ki akarnak majd belőle szedni. Bár ugye ugyanez van a Skull & Bones-nál is, és az se akar megjelenni. De abban nagy rész nem a saját pénzük van, hanem az indonéz, vagy nem tudom milyen kormánynak hát a pénzük. Az is adott nekik pénzt, ott igen, de nem feltétlenül csak az van benne, azért van a saját költség is. De szerintem nem véletlen az, hogy már megint tuszakolják ugye a Skull & Bones, megint tovább, és akkor hogy nem, akkor egyszer csak kiderül, hogy hát akkor... Talán úgy tudnánk belőle esetleg még pénzt kivenni, hogyha az asszettek segítségével felhúznánk egy AC4 remake-et. Uh-huh. Mert azt úgyis mindenki annyira nagyon szerette, és akkor azt el lehet adni megint. Úgyhogy ja, de mondom, annyi minden, tehát új franchise-t nagyon nem is nyit a Ubisoft, azt most már nagyon sok ideje nem, de a régiekkel se tud igazából mit kezdeni, és ugyanazon a 2-3-on lovagol mindig. Nem hallgat egyébként a saját közönségére, tehát egy rohadt Splinter Cell remake-et vagy folytatást nem tudtak megszülni. Jó, de Prince az Outlook-ot csinálják. Milyen az Star Wars Outlook-ot. Meg a Pandorába most belenyúltak, ha nevezhetjük ezt egyetlen új IP-nek, mindegyik meglevő IP-re épül. Az Avatar-ra gondolsz. Az Avatar-ra? Pandorát mondom. A Frontiers of Pandora. Azt tudom. De ez is csak téged érdekel, meg még két ember. Ez jó lesz. Egyébként nem tűnik annyira kuraszarnak, de én nem tudom nem az AC-t látni belőle. Tehát, hogy ugyanúgy, hogy megint... Meg a Far Cry-t. Vagy a Far Cry-t, hogy kvázi ugyanaz, csak a nézet más. Tehát ez a megint tornyokat kell majd mászni, meg bázisokat felszabadítani, meg nem járművek lesznek benne, hanem lovak, vagy mik ezek, amivel becsatlakozol. Ja, ilyen előbb minden RPG ugyanaz, hogy tolópótmétert kell húzogatni. Az nem feltétlenül. Úgyhogy nekem csak ennyi bajom van vele. Maga a játék jól néz ki, hogy Snowdrop-ból, lassan kihozzák abból az engine-ből azt, amit hazudtak ugye még a mi az Isten, a Division, mikor először mutogatták, hogy ez milyen megbaszult nézet, és semmi nem nézett ki benne, úgy most már kezdenek rá, kezdik azt a grafikai fidelitást elérni. Érdekes, hogy például ugye azért azt elengedték, a hekkelős cuccot. A Watch Dogs-ot. Azt elengedték. Szerintem az pont megint egy ugyanolyan kaptafa volt, és így az utolsó része már ugye egész jól össze volt rakva. Úgyhogy ilyeneket már el sem mondok újra, hogy hát a Heroes-zal nem csinálnak semmit. Mostanában már nagyon a Rayman-nel se csinálnak semmit. A Prince of Persia-ból a remake-ken sem tudtak semmit se kezdeni. Most már engem az csak akkor érdekelne, mind a három rész jönne egybe remake-elve. Tehát az, hogy most kizadják magukból a Sands of Time-ot nem tudom hány év után, az egyébként nem egy hosszú játék, és nem egy olyan nagyon bonyolult játék. Figyelj már, Conteo műsor vagyok. Vagyunk. Vagy. Conteózhatok egyet? Nem. Figyelj, mi van akkor? Szóval kérdezem meg, ahogy is fogsz. Mi van akkor? Figyelj, csak nézzük már meg egy pillanatra a receptet. Van az Activision. Igen. Van egy kazal retro játéka, amit... Az Activisionnek? Az Activisionnek. Van. Jó pár retro játéka. Egy párat felújít... azok mondjuk egész jól mennek, arra kíváncsiak is mondjuk az emberek. Nem nagyon csinálják, a Blizzard címeket újítgatják fel csak. Arra is van például a Blizzard belül. Jó, mondjuk ugye a Spyro az volt, ugye? Az Activision volt, a Spyro, nem? Insomniac volt. Ja, az Insomniac csak volt. A Spyro jogok. Akkor melyik volt, amik hasonló? A Crash volt. A Crash, még, bocsán, Crash. De az meg ugye Naughty Dog volt. Tehát igen, van egy csomó klasszikus játékuk, ami nem az ő klasszikus játékuk, hanem csak a jogok vannak náluk. Ugye ilyen volt a Tony Hawk, ilyen volt a Crash, ilyen volt a Spyro. A Tony Hawk is, igen. Ja. Tehát ott vannak, ezeket felújítják, ezek egész jól működnek. A Ubisoft is próbálkozik valami hasonló jellegű felújítási mókolással. Van, ami működik, van, ami nem. Van az Activisionnek egy kiemelkedő, nagyon-nagyon húzó brandje, ugye a Call of Duty. Az a Hexen. Az ott van a kirakatban, és azzal igen. házalnak. Igen. Nagyjából a Ubisoftnak is van egy kiemelkedő, nagyon erős húzó brandje, az Assassin's Creed. Ez az, amit ott kint tartanak. Az meg a Far Cry. Ezzel lehet őket azonosítani. Illetve egy kazal elfekvő brandje, amihez hozzá tudna nyúlni, ha akarna, de nem akar. Nyúl hozzá. Hasonló, amit olyan az Activision is csinálta, mondjuk a Guitar Hero-val, meg még egy kazal dolog, ami ott van náluk, és nem nyúlnak hozzá. Uh-huh. Tehát mi van akkor basznek, hogyha ezek egyébként úgy sakkoznak a saját portfóliójukkal, hogy valami hasonló sorsra jussanak, mint az Activision? Felvásárolják őket. Konkrétan egy valaki felvásárolja őket. A Ubisoftnál ezt azért nehéz, és szerintem azért nem is nagyon csaptak le rájuk, pedig ugye voltak ők már nagyon a fazék alján, ha megnézed a részvényárfolyamukat. Uh-huh. Nagyon széttagolt a Ubisoft. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ahhoz képest, hogy mennyivel kisebb mint az ABK. Ha megnézed, hogy hány csapatot foglalkoztatnak, akkor majdnem ugyanott vannak, mert még lehet, hogy több is van a Ubisoftnak. Eszméletlen rohadt sok stúdiójuk van, itt szanasz éjjel mindenhol. Meg rengeteg munkát szerveznek ki, tehát brutál mennyiségű náluk a bedolgozóknak az aránya. És ezt azért menedzselni, hát a Microsoft ennél sokkal kevesebbet nem tudott menedzselni, most meg kinek kéne, tehát kinek a portfóliójába tudod beilleszteni a Ubisoft játékokat. A Nintendo-jéban nem, mert oda maximum az ilyen Rayman Origins, meg a Rabbids, meg ilyen szarok. Azok ott jók is voltak, azok mentek, de úgy egy AC-t nem fognak játszani. Egyrészt nem viszi el a hardware, másrészt a célközönség nem olyan. A Micronál igazából így, hogy az ABK-t most behúzták, mert beszélünk róla, vagy nagyon úgy néz ki, hogy most már lezárul. Oda megint csak nem, szerintem ott úgy vannak vele, hogy annyit nem ér, tehát most az összes Ubisoft cím így is benne van a Game Pass-be kvázi. Igen, de a Ubisoft Plus, vagy nem tudom, nem ilyen a Ubisoft Plus, a Uplay Plus, vagy Ubi Plus, minden is a faszom, az végül egyébként integrálták valamilyen mértékben. Igen, ugye PlayStation-on meg azt hiszem Ubisoft Classics néven fut, de ott is benne van majdnem az összes Ubisoft játék. A PS Plus-ban mondjuk talán a Valhallát most vették ki, de hogy alapvetően így visszamenőleg ott vannak, tehát hogy senkit nem motivál az, hogy behúzzák őket, mert alapból úgy kéne kezdeni, és ezt szerintem látják többen is, hogy lecserélni a teljes felső vezetést, hogy közép és felső vezetést, mert rengeteg gond van ott a menedzsmenttel, és szerintem ez senkinek nem fűlik a foga. Úgy vannak vele, hogy figyelj, a Ubisoft úgyis olyan helyzetbe hozta magát, hogy bele kell rakni a játékait az ilyen-olyan szolgáltatásunkba. Most ezen miért fizessünk ki, mit tanszom, 4-5 milliárd dollár a Ubisoft mostani értéke? Valahogy. Mondjuk a Micro úgyse a Ubi felé kacsingat, hogy múltkor beszéltük, hogy nekik a Sega érdekes. Sega, bazd meg. Na mindegy. Ott a kreatív eszembli miatt. De most őszintén, tehát például ami neked az erős konta volt, hogyha ott vagy a PlayStation helyébe, vagy a Sony helyébe, most egy Ubisoftot vásárolsz meg, vagy megveszel egy CD Projekt-et. És úgy, hogy egyébként a CD Projekt Rednek aztán nincsen olyan kibaszott módon szerte ágazó portfóliója, mert van náluk egy Witcher, meg egy Cyberpunk, az csak ki. Hát meg egy GOG. Ugye ott a platform lehet, ha a PC-n, ugye ez meg az én kontámom volt, hogyha PC-n jobban akarnak teljeszkedni, és nem akarnak mondjuk a Steamnek fizetgetni, ugye, díjat, akkor meg lehet venni a GOG-ot, és az összes játékot oda kicsesztem. Az egy erős lépés lenne, mert a GOG-nak egyébként van egy patinája. Mert a Good Old Games, ugye a retrónak mindig van egy húzó ereje, ha azt mondják, hogy gyerekek, ez a retró életérzés, ezt a emögé beáll a Sony, az azért egy olyan trónus, aminek nem kell a legmagasabban ülni ahhoz, hogy a legszebben csillogjon. Azt meg, de kurva szépeket fogalmazok. Hogy a GOG-on egyébként új játékokat is tudsz venni, tehát nem feltétlenül csak retro játékok vannak fönn. Az működik, mint platform újabb játékokra is. Nem ezért ismeretes, de egyébként működik. És megvan az az előnye, hogy ugye általában a GOG-ra feltett játékok, azok ugye mentesek a mindenféle hülye ellenőrző rendszerektől. Tehát ugye nincsenek benne ezek a csekkerek, hanem letöltöd a játékot, és onnantól kezdve tudod önállóan játszani. Nem kell online bejelentkezni, nem kell ez, nem kell az, nem fogja de novo baszagatni a processzorodat, hanem csak működik. Néha, jó esetben működik. Néha írni kell hozzá egy buttfile. Néha át kell rágnod magad 62 fórum oldalon, hogy működjön a játék. De erre is találtam már alternatív megoldást, mert most már egész jó... Enko. Nem. Egész jó PC emulátorok vannak, ezt úgy értsd, hogy leemulálja a hardware-t. Tehát, mint ott be tudod állítani, hogy emuláljon processzorból neked Voodoo 3-as kártyát, és akkor minden úgy fogja látni, hogy ez egy Voodoo 3-as kártya, felhúzol rá egy Windows 98-at szépen, és akkor ott úgy működik. Olyan nincs, ami emulál nekem egy GeForce 4090-et? Olyan még nincs. Menjünk tovább. Kíváncsi, ez mikor fogsz kiadni. Az már megtörtént évekkel ezelőtt, tehát azóta csak épülök lefele, mert már magam is észrevettem. Ja. Próbálkozom. Hát ezt látom. Csak mindig csak eddig gyújtsz. Na, beszéltünk arról, hogy pár hete volt, hogy beszéltünk a Borderlands filmről. Valaminek kapcsán feljött. Valahogy fölmerült. Most képzeljétek el, hogy előkerült a Borderlands film. Egy nagyon érdekes jelenség kapcsán, ami azért szerintem többeknek hát aggodalomra adhat okot, már akit érdekel egyáltalán ez a film. Na most az egy dolog, hogy nem tudom, tudjátok-e, de a film már 2 éve kész van. Mármint a forgatási része. Tehát leforgattak mindent, úgyhogy elvileg... Ezt amit forgatták nálunk? Itt is. Itt vagy itt is, de volt egy-egy része a dolognak. És... most azóta mondjuk utómunkáznak, meg újraforgatnak, mindjárt rátérünk erre. Azt derült ki, hogy állítólag Craig Mazin, akiről beszéltünk már előzőleg ugye a Last of Us adaptáció, meg a Chernobyl kapcsán, ő a társírója egyébként a Borderlands filmnek is. Most nemrég az derült ki, hogy ő kérvényezte, hogy a filmben ő nem szeretne a saját nevén részt venni. Uh-huh. A stáblistából vegyék őt ki, mint Craig Mazin, hanem ő álnéven, van neki egy ilyen használt álneve, ez a Joe Crumby. Amiről mindenki tud, ez nem is értem akkor, hogy most ez miért számít. Hát, hogy ne a Mazint inflálják, hanem a Joe Crumbyt, ez amit egy pajzs. De mindenki tudja, hogy egyébként az a személy. Csak... Nem tudja mindenki, tehát holnap én sem fogok rá emlékezni, de a lényeg az, hogy ő kérvényezte, hogy ezzel a néven legyen ott, ami azért úgy szöget üthet az ember fejébe, hogy mi a baj? Csak nem az, hogy nem jó a film. És ennél is érdekesebb, vagy legalább ennyire érdekes, hogy a filmet elvileg Eli Roth rendezte volna. Na most, aki nem tudja, Eli Roth, az róla azt kell tudni, hogy egy ilyen beteg állat. Tehát a Motel filmeket ő rendezte, meg ilyen nagyon véres dolgokat, meg egyiket elég szar filmeket szokott általában csinálni. Pedig stimmel. A Bruce Willis féle bosszú vágyat is ő rendezte, kegyetlenül rossz volt. És na ő is kitalálta, hogy hát ő ott hagyta a rendezői széket, és az újraforgatásokat már az a Tim Miller rendezi, aki a Sonic 1-2-t adaptálta. Egyébként ő rendezte a Terminator Dark Fate-et is. Mindegy. A Sötét Fate is. Mi a szart kell ezen még rendezni? Hát kész a film, nem? Hát valószínűleg így lehet, hogy lementek tesztvetítések, és utálja mindenki, mint a szart. De akkor meg mit tudsz vele kezdeni? Úgyhogy újraforgatod az egészet? Hát az Aquaman 2 általában már egy éve folyamatos vetítéseken van Los Angelesben. Tehát volt valami faszi, mondta, hogy nem akarja már még egyszer meglátni, mert már fél Los Angeles látta ezeket a tesztvetítéseket, és hát botrányosan rossz az új Aquaman, és mindig hozzányúlnak, itt kivágnak, ott hozzátesznek, próbálnak alakítani ezen azon, hogy valahogy kinézzen, de hát még mindig nézhetetlen a film. Én el tudom képzelni ezeken a tesztvetítéseket szerepel, hogy borzasztóan rosszul a Borderlands. Nem tudom, hogy miért gondolja azt a Gearbox, hogy nekik feltétlenül filmet kell készíteniük a Borderlands-ből. Tehát mi indokolja ezt? Ez egy ez egy ilyen fán lövöldözős játék, amiben eltöltesz mondjuk egy-két órát. Egyébként a kedvenc Final Fantasy-m a Spirit Within. De a hasonlóan mondjuk én a Diablo-ból sem tudom elképzelni, hogy filmet csinál. A Diablo-ból sem tudom elképzelni, hogy filmet csináljanak. Gazik, szerintem abban még viszonylag könnyen lehetne. Elég exact a sztori. Igen? Igen. Megjön a barbár, kifizetik neki a pénzt, azért, lemegy a katakombába, hogy vagyok vegyi Diablo-t. Csak izé racsáltad a nem, szörnyekedben. Most csináltam rettentő mély küldetést, egy kis csajt elkíséltem, valahogy figyelj, segíts már megkeresni valami kurva komoly relikviát a rom tövében. Oda megyek, jönnek a vérfarkasok, de figyelj be, azért nincs itt a rom tövébe. 50 méterre fönt van éjszakon, megtalálod, hogy oda megyek, megtalálom. Ott volt egy törött köcsög. Visszamentem, ez az a törött köcsög, ez az a törött köcsög. Köszönöm szépen. Ilyen jellegű történetet egyébként meg lehet írni, lehet, hogy írósztrák van egyébként. Én nekem nem a libdingem a Diablo, de azt még én is elismerem, hogy azért a sztori ez nem csak ennyi. Az, hogy te mindent leegyszerűsítesz ilyen atomfasságokra, csak hogy bele tudjál rúgni egyet. Szóval mondjuk szerinted a Final Fantasy RPG és a kedvenced a 15, tehát innentől kezdve engem elvesztettél rég. Ja, hát amennyire a Final Fantasy RPG, annyira a Diablo is Flight Simulator. Na mindegy, menjünk tovább szerintem. Mondjuk alapvetően, tehát most egy Borderlands adaptációba szerintem az embereket maximum a látvánnyal tudnád megfogni. Nem, a humorral. Aha. Ki tudott utoljára intelligens humorral filmet rendezni? Na ez az én problémám egyébként, nem csak a filmekben, de a sorozatokban is. Én nem találok olyan történetet, ami egyébként tényleg intelligens humorral dolgozna, és azért a... Jó, a Borderlands nem igényel 400-as IQ-t. De azért, baszki, abban a... Itt ott azért vannak benne egész okos megjelentések. De megjelentések. Azért nem tök hülyéknek készül, azért ennek az átlaghoz mérten intelligens humora van. Meg valamennyi, popkulturális tájékozottságot feltételez. Nekem nagyon tetszett a Wonderland-be, vagy Wonderworld, vagy mi volt az a... Tiny Tina's Wonderland? Wonderland, igen. Abban például rohadtul tetszett, hogy volt például ilyen black metalos kikacsintás az egyik küldetésnél. Imádtam. Néztem, hogy basszus, ez nekem szól. Itt valaki poént süt el nekem. És egy kurva szűk réteg vagyunk, aki érteni fogja, de valahogy volt valaki annál a rohadt stúdiónál, azt mondta, hogy gyerekek, szóljon egy poént ezeknek. Az olyan félnótás hülyéknek, mint én. És én azért kurvára szeretem, amikor valaki azt mondja, hogy te ez is létezik. Jók. Igen. Emlékszem, a Cyberpunkban volt egy ilyen teljesen kihagyható easter egg, a ilyen kikeszes kitekintés, ahol tehát egy az egyben az volt a sztori, mint a kikeszben, csak itt a csávot első éjszaka kinyírták a faszba, és akkor ott megtaláltad a botját, meg mit tudom én. Voltak ilyenek. Úgyhogy, ja, de valamiért én megelőlegezem, hogy ez vicces se lesz, csak kínos. Na nekem is ez a probléma, hogy nagyon-nagyon vékony a határ vicces meg a kínos között. Bármennyire is könnyűnek tűnik embereket megnevettetni, téged rendszeresen szoktalak, de azért ez elég komoly felkészülést igény a másik részéről, tehát, és ezt szerintem nem szokták belefektetni. Hozzáteszem egyébként, hogy hasonló problémáink vannak szerintem amúgy a forgatókönyvírói sztrájknak a hátterével, hogy én egyszer látnék bazd meg egy jó vígjátékot. Talán a legközelebb a D&D film járt hozzá. Hát az, ami igaz, a vállalható kategória, azért nem fogtam a hasam a nevetéstől, volt benne egy-két jó, megoldása ott a beszélő hullákkal, meg mit tudom én, azt mondom, hogy ott én is elmosolyodtam, és az a durva, hogy nagyjából ez a max, amit tudunk kapni, tehát hogy így olyan igazán okosan vicces, vagy csak úgy alapvetően vicces, de lehet úgy is vicces, hogy szánalmasan vicces, tehát a régről mondjuk a New Kids Turbo, New Kids Nitro, az, ami annyira gyökér, hogy vicces. Tehát, hogy de már ilyet se tudnak. Van ez a hülye tézis, tudod, hogy a humor az nem lefele tapos, hanem felfele poénkodik. Aha. És én mondom, hagyjuk már ezt békén, tehát én ezt régen is utáltam, tehát miért ne lehetne röhögni egy vicces szituáción? Tehát azért, mert mondjuk, ha hasra esik, mit tudom én, a miniszterelnök, akkor az miért viccesebb, mint hogyha egy hajléktalan esik hasra? Te, vagy azon akkor nevetni az olyan dolog, hogy a kurva anyámat, ha a másikkal rögök, akkor meg ugye ez tényleg vicces. Tehát ne legyen melyen szeretni, mert kurva gázéket tudod, amikor van egy ilyen ítélőbíró fölötted, hogy megfelelő-e a reakciód. Aj, nézd, ebben pont a srácok nemrég csináltak Discordra egy fekete humor szobát. Igen? Aki kibontottuk a mém szobából, most külön van. Imádom. Volt pár olyan, ahol én is így néztem, hogy ezt vajon itt hagyjuk, vagy ne? De ki vannak írva az irányelvek, tehát annyira nagyon gázok nem jöttek, de így nem baj, hogy külön van azért. Nem tudom, én TikTokon követek egy-két ilyen dark humor felületet, meg van ez a, biztos láttad, amikor az a pestis maszk, tudod, ez a az a csőrös, a csőrös izémat, és a faszi egy esétapálcával megy ilyen lehetetlen járással, és fölé vannak rakva, hogy ahogy megyek a börtönbe azért, mert, és akkor alatta vannak az ilyen rettentően kellemetlen dolgok, amik nem állnák meg még itt a reflektorban sem a helyüket, hogyha ezeket elmondanám, de basszus, én gurulok a röhögéstől ezeken. És nagyon sajnálom, hogy ez a fajta humor teljes mértékben kiveszett a moziból, és egyébként, és itt kanyarodnék vissza a témánkra, hogy egyébként nem feltétlenül ezeket kéne belerakni a Borderlands-be, de el kéne tolni a határokat eddig, hogy biztosak lehessünk abban, hogy a Borderlands játékban lévő humor egészen biztosan be fog kerülni mondjuk egy ilyen adaptációba. Csak minimálisan is ott lenne, akkor nem forgatnánk folyamatosan újra. Nem hiszem, hogy alapvetően a színészi játékkal vagy hasonlóakkal vannak problémák, mert azért egy Borderlands adaptációhoz olyan nagy megfejtés nem kell. Pont ilyen szempontból nem kell. Annak tényleg viccesnek kell lennie, meg mondjuk akciódúsnak. Nézzen ki úgy jól. De na mindegy, úgy látszik, ez nem sikerül. Tudod, hogy mi az, amit gondolkodom? Hogy miért nem lehet még egy az egyben az a poénokat, meg a vicces szituációkat átemelni a játékból? Most vagy azért, mert az... Mert mindenki többre tartja magát, ezt annyira bírom, hogy megnézed az összes kicseszett játékadaptációt, akkor mindig a forgatókönyvírónak feljebb van. Tehát, hogy ő azt mondja, hogy igaz, hogy itt van egy mindenki által szeretett, elfogadott sztori, amiben nagyon jók a karakterek, és nyilván valamennyit hozzá kell nyúlni, hogy adaptáljad ugye képernyőre, de így még ennél is jobbat tudok. És na, ott szokott elmenni a faszba az egész, tehát, hogy onnantól, a Halo sorozat. Ja, amikor jobb ötletem van, de ne a Halo-t adaptáljuk, ami olyan, amilyen, de mi lenne, hogyha arról beszélnénk, hogy mi volt Chief viszonya az apjához. Hát ez kurva mély, basz, meg ez tényleg pont ez érdekel a Halo. Meg a szexuális életéről, meg hasonlókról, tehát, hogy amiről sose szólt a Halo. Igen. Meg a karakter idegen az egész, tehát, hogy ja, és itt mit lenne, hogyha lenne egy 5 perces shot a seggéről. Ahogy ott mászkál a fürdőszobában. Igen. Master Chief, pont ez nagyon jó. Meg mondjuk ott ásba az meg a pilisi erdőben. Kicsit ilyen Kojimás, nem? Ja, igen. Ez a Norman Reedust mutatjuk, ahogy 20 percig zajnzik, és vissza az zuhany alatt a monstert. Múltkor néztem a GQ-nak a YouTube csatornáján egy beszélgetést Matt Mikkelsennel, és teardownolta a fontosabb szerepeit. Hogy mit tudom én, hogy tekint a Hannibalra, hogy tekint a Rogue One-ra, a Druk-ra, meg még ezekre a szerepeire. Indiana Jones. Indiana Jones is benne volt. Tényleg? Mondjuk abban körülbelül az egyetlen értékelhető. És az volt az érdekes, hogy bekerült a Death Stranding. És tudod, hogy mi az, ami érdekes volt? Hogy az összes szerepe az nagyjából konzisztensen kitett mondjuk így ennyit, úgy, hogy be volt timestamperre, a Death Stranding kb. A felét. És ott olyanokról beszélt nagyjából, hogy míg az egyiknél elmondta, hogy fú, tök érdekes volt, hogy ő úgy tekintett Hannibalra, mint egy gasztronómiai külön dimenzióra, aki teljesen máshogy tekint az ételre, máshogy tekint az emberekre, számára az, amit körülött, és tudod, hogy elmélyült ebbe az egészbe. És ehhez képest bazd meg a Death Strandingről olyanokat mondott, hogy hát egy tök érdekes forgatás volt, mert igazából bármi, amit csináltunk, mindig azt a megjegyzést kapta a Kojimától, hogy hát semmi baj, majd kijavítjuk. Meg majd rendben mondta, hogy konkrétan volt egy olyan jelenet, amikor voltak egy beszélgetésnél, és véletlenül lefejelték egymást, volt rajtuk egy elsisak, és akkor mondta a Kojima, hogy minden, majd helyrehozzuk, jó lesz. És tudod, de ennyi, tehát ennyi volt igazából, ami a karakter. És így engem ez elgondolkodtatott, hogy ez azért van, mert ő egyébként utálta a Death Stranding felvételeket, per egyébként nem nagyon tudta beleélni magát, nem látta át a forgatókönyvet. Hozzáteszem, hogy ez nem ritka. Kojimának se kéne filmet forgatni, azon kívül, hogy mindig is azt szeretett volna. Hát nem. Egyébként csak gondolatként beéreztem, hogy nem ritka, hogy valaki nem látja át a forgatókönyvet, de egyébként kurva jó a film. Tehát DiCaprio nyilatkozta annó, hogy az Inception-t úgy forgatta, hogy egy kurva szót nem értett a forgatókönyvből, hogy mi a szart csinálnak, és akkor egybe látta a filmet akkor is. Ja, bazd meg, ez így van, oké, rendben. Tehát ez nem lenne kirívó, de azért nagyon fura, hogy nagyon úgy írja le ezt a forgatást, mintha egyébként egy ilyen kísérleti élmény lenne. Gyakorlatilag az is volt. Igen. És nem baj, nekem ez az egész cutscene túltolással egyébként ez a problémám, hogy nem érzem azt a fajta forgatási profizmust mögötte egyébként, ami indokolná, inkább egy ilyen feltűnési viszketegség, hogy meg tudjuk csinálni. Tudunk egy rendkívül jó mokepet, kurvára meg tudjuk mozgatni, a mi modellünk... A valóság ez már nem nagy szám, ezt azért a nagyobb... tehát azok a produkciók, amelyek mögött több pénz van, az elég jó megcsinálja. Igen, de ezt még nagyon sokan most fedezik fel maguknak. Ja. Például Kojima. A mokepet? Az ilyen minőségű mokepet. Ja. És akkor azt mondja, fú, bazd meg, valamit csináljatok, és akkor ez kurva jó, nézi, és valahol egyébként értékelem ezt a gyermeki lelkesedést a technológia iránt, de az meg ennek végeredményben egy produktumnak kéne lennie. És ez a dolog, hogy nekem tetszik, vagy nem tetszik, de az, hogy az, aki benne volt, az is úgy tekint vissza rá, hogy az egyik negatívabb élménye az, hogy lefejelték egymást, és azt mondták, hogy á, jó lesz ez így, azért ez egy kicsit aggasztó, nem? Hát igen, ez abszolút egy kísérleti projekt volt, de hát látod, mégiscsak meg tudott annyi ember győzni, hogy elkészüljön a folytatás. Ahol egyébként azt hiszem már mondták, hogy erősen el fognak távolodni játékmeneti szempontból az első résztől. Gyártsanak bele tartalmat, és akkor jó lesz ez. Bár egyébként engem kelljen. Egyébként visszavonz az a világ, és nem értem, hogy miért. De annyira nem, hogy azért tényleg leüjelés. Nem. Szóval előbb fogom újra játszani a Last of Us szerintem, mint hogy újra elkezdjem a Death Strandinget. Na, beszéljünk arról, ami viszont szerintem többeket érdekel, és amiért végeredményben összegyűltünk itt ezen a esőbe lógó délutánon. Ez pedig az, hol lesz, hogy ott van kint, csak be van csukva az ablak, nem látod. Ez pedig az, hogy átment az Activision Blizzard King felvásárlás. Persze itt még lehet zörgetni nem a harasztot. Nem teljesen erről van szó, de igen, nagyjából. Itt még lehet zörgetni a harasztot, hogy hát egyesek még utóvéd harcokat folytatnak azért, hogy majd ők megmutatják, meg persze vannak még ilyen gazdasági partizán harcok, de egyébként ezt már azért le lehet ütni, hogy itt a nagy csaták már eldőltek. Ez azt van, hogy mostantól igazából kimondhatjuk, hogy a Micro-é. És ami érdekes, hogy visszanéztem, és ugye beszéltünk arról, hogy annyi akadályt görgettek a Microsoft elé ezzel a felvásárlással, hogy kilátásban volt, hogy idén már nem lesz ez meg, lehet, hogy még jövőre sem, mert baromira el fog húzódni. Milyen érdekes, hogy a Micro körülbelül pont tavaly ilyenkor mondta, hogy egy éven belül át fog menni az Activision Blizzard King felvásárlás, és bár arra nincsen rálátásunk, hogy ez mennyi plusz költségébe került a Microsoftnak, de az egészen biztos, a plusz idejébe nem. Ezt még mondjuk 98%-os bizonyossággal tudnánk megmondani. Ugye itt most az történt, hogy maga a felvásárlás azt így soha nem lehetett egyértelműen kimondani, hogy akkor most blokkolva lesz, vagy nem lesz blokkolva, vagy hogyan lehet tovább menni. Ugye ami most így az utolsó fejezete volt ennek, az a Federal Trade Commission, tehát az amerikai hivatalnak a pere volt, nem is pere igazából, a Microsofttal. Ők ugye kezdeményeztek egy olyan dolgot, amivel bizonytalan ideig ellehetetlenítették volna a Microsoftot a felvásárlástól. Tehát ez egy blokkolás volt igazából, vagy egy blokkolásnak a kérvénye volt. Erről ment a vita, erre volt egy hetes meghallgatás, ahol ugye nyilatkoztak többen, a iparágból is, Microsofttól is, a FTC-től is, sok helyről, és ugye az volt a tét, hogy akkor ez a ez az előzetes blokkolás, ez átmegye vagy nem. Na, erre mondta azt a bíró, hogy nem, mert nem tartotta megalapozottnak a vádakat. Ugye itt még volt egy kis kapu, nem is igazán kis kapu, ez egy ilyen jogi dolog, hogy igen, ugye azt mondták, hogy ezt visszautasítják, tehát hogy mehet a felvásárlás, és egyébként az, hogy ezt az egész folyamatot elindították, ez mivel negatív végeredménnyel zárult az FTC felől, ez kvázi meggyorsította az eljárást, mert akkor ezzel átugrottak egy csomó olyan dolgot, amivel később kellett volna foglalkozni, ezt azért indították el, mert ugye a Micro az fenyegetőzött vele, hogy a július 18-áig, ha tetszik, ha nem alapon, ő lezárja a felvásárlást, aztán majd legfeljebb utólag neki el pereskedni, meg mit tudom én, és hogy ez azért indították el. Ugye nyilván vesztettek, és most az FTC ezt még megfellebbezte egy másik szervnél, ez a Nine District, nem tudom, hogy hogy néz ki ez Amerikában, gondolom ilyen legfelsőbb bíróság, vagy valami ilyesmi lehet, ahol beadták, egyébként nagyon kevés idejük volt, mert tegnapi napig kellett beadniuk a kérvényt, hogy miért kérik ennek az egésznek a felülbírálatát, és erre pedig ma fog választ adni az a szervezeti egysége, jogi szervezeti egység. Egyébként nagy valószínűséggel el fogják utasítani a megfelelbezést. És hát ők ugye azon dolgoztak, hogy viszonylag biztos volt már az elejétől, hogy nem nagyon fogják ők itt tudni ezt az egészet keresztül húzni, maximum ki tudnak harcolni maguknak ugye bizonyos fokú engedményeket a Microsofttól, illetve a másik cél az volt, hogy eltolják a felvásárlást, és ez a július 18-ai dátum, ez olyan volt, hogy ezt annó belefoglalták a szerződésbe, hogyha ezt a Microsoft nem tudja keresztül tolni addig, akkor valami 7-8 milliárd dollárt kell kifizetni az Activision részére. Úgyhogy szerintem a Kotick már dörzsölte a tenyerét, mert abban nyilván csurran cseppent volna neki egy pár millió. Pont mutka volt ilyen összehasonlítás egyébként, hogy hiszem, hogy 98-szor annyit keres a Kotick, mint a Nintendónak a CEO-ja. Ja igen, beszéltük is. Ez ilyen brutál. Na mindegy, úgy néz ki, hogy viszont ez sem lesz, tehát hogy sikeresen le fogják tudni. Mondom, ma lesz elvég, azt mondom, amikor a hajnali órákban amerikai idő szerint meg fogják kapni a választ. Mondom, nagy valószínűség szerint elutasítják, és akkor már tényleg nem nagyon fognak ebbe beleállni. Ugye ezt sokan felrótták az FTC-nek, hogy nagyon gyenge lábakon állt nekik az egész ügyük. Tehát, hogy valahogy nem tudták jól átadni azt, hogy miért is szeretnék ezt az egészet megtámadni. Ugye az alapfelvetés azért volt, mert hogy ezzel a Microsoft túl nagy szeletre tenne szert gyakorlatilag a gamingen belül, és hogy eddig az látszott, hogy a különböző általuk megszerzett címeket, vagy stúdióknak a játékait, azt ugye szépen exkluzívvá tették. Ugye volt erről vita, hogy dehogy ők megfogadták annó az EU-nak például, hogy a Bethesda címek azok multiplatformok maradnak, aztán mégsem maradtak, aztán kiderült, hogy ezt egyébként csak elvárták volna tőlük, de ők nem mondtak ilyet, és így is engedélyezték, meg hasonlók. De hogy itt az FTC leginkább a kódra hegyezte ki ezt az egészet, és hát erre a bírónőnek az volt a válasza, hogy nem lehet párhuzamot vonni a kod és az egyéb, például Bethesda címek között, mivel ez egy live service játék, és hogy az látszik, hogy a Micronak a kvázi live service játékai, azok multiplatformok maradtak, itt a Minecraft-tal ment az érvelés például, illetve hogy a másik dolog az volt, hogy vannak ugye ezek a horizontális és vertikális akvizíciók, tehát ugye a horizontális az kvázi az, amikor mondjuk van három piaci szereplő, és a háromból az egyik megveszi a másikat, tehát hogy ugyanazon a rétegen belül, és akkor már nem három opciót maradt, hanem csak kettő, tehát hogy így szűkíti a piacot gyakorlatilag, még ugye a vertikálisnál mondjuk egy piacon kívül álló szereplő magába olvasztja, és akkor az egy opciót ugyanúgy megmarad, csak más néven fog futni. Uh-huh. És ugye itt az lett volna, hogy hát a Microsoft, mint egyébként a gamingben lévő, vagy az Xbox, mint a gamingben lévő kiadó, ugye szűkíti a piacot, erre pedig az volt a válasz, hogy lehet itt a Microsoft veszi meg, a Microsoft, aki egyébként a gamingen kívül van, halálfasság az egész, de mindegy. Nem ismerték el ezt ilyen fajta akvizíciónak, tehát szerintük nem, hogy szűkíti a piacot, hanem, és ez több felületen volt hangoztatva, hogy gyakorlatilag ez mindenkinek jó lesz, sokkal több helyre jutnak el ezek a játékok, és... Mi hol nincs még kod? Na, ezen gondolkoztam én is, hogy hogyan értették azt, hogy több játékoshoz jutnak el az Activision játékok, mikor az Activision alapból ugye multiplatformra fejlesztett mindig, és azt mondták, hogy azért kell ezt így érteni. Ugye az egyik fele az, hogy olcsóbban, tehát hogy majd ugye a Game Pass-en keresztül, ez még úgy nagyjából elfogadható. Pont ez a másik az, hogy mert hogy a cloud. Mert hogy nem kell konzolt venned, nem kell PC-t venned, nem kell semmit venned, előfizetsz a felhős előfizetésre, és azon keresztül elérhetővé válnak majd a játékok, és ez milyen jó, és ez majd milyen jó lesz mindenkinek. Valahogy ezt soha nem veszik senki számításba, hogy egyébként nagyon kevesen, vagy a konvencionális videójátékokhoz képest, vagy hogy konzolon játszol, PC-n játszol, ahhoz képest kevesen használják ezt a platformot. Tehát összesen hasonlítható, például a másik hasonló dolgot nézve, amikor a mobilos játékokkal, ott ugye tehát azt rengetegen használják például. Jó, nem is tudsz más használni. Ugye? De így a cloudot meg annyira nem. És na mindegy, úgyhogy ezekre az érvekre hivatkozva ugye bukta az FTC a pert, felrebbeztek, de azért most már minden jel tényleg arra utal, és ugye erről mi is sokszor szoktunk beszélni, hogy tök mindegy, mi a végeredmény, csak legyen már vége, mert már mindenki barhára unja az egészet, és most úgy néz ki, hogy vége lesz, erre utaló jelek voltak, ugye nyilván az a Activision Blizzard részvények nagyon megugrottak, úgyhogy ha valaki egy kicsit spekuláns volt, az ott most tudott keresni. Közben a Nasdaq 100-ból kivették az Activision-t. Ugye ez a Nasdaq 100? Hát ez a top 100 tőzsdéjegyzett cég, ha jól tudom. Jó, csak mindazok számára, akik esetleg nem tudják. Tehát a legértékesebb 100. Értem. És onnan lekerültek, ez valószínűleg azért volt, mivel ők, mint Activision Blizzard, így jegyezve tovább már nem lesznek. Egyébként viszonylag könnyen vissza is lehet őket rakni, tehát ez nem olyan... nehéz, úgyhogy ez is arra utal. Itt szerintem ez már le van játszva, úgyhogy én is csak magamat tudom ismételni, nagyon örülnék végre, hogyha valami döntés most már születne. Szerintem röviden kifejthetjük a véleményeinket, majd még itt van egy pár dolog, amiről beszélnünk kéne, aztán szerintem majd zárhatjuk azzal a gondolatokat ehhez a kapcsolódóan, hogy látjuk a jövőt. Igen, arról mindenképpen beszéljünk, szerintem ez lesz igazából most a gerinc gondolata a mai reflektornak. Igen. Itt még akkor az ügyhöz annyit hozzátennék, hogy közben ugye az Egyesült Királyságban is jelentkeztek, ugye ott blokkolták a felvásárlást. Még mindig harcolnak? Na, ezek azok az utódvéd harcok, amiről beszéltem. És jelentkeztek, hogy lehet, hogy akkor ők mégis újra tárgyalnák ezt az egészet. És jelenleg úgy néz ki, hogy egy olyan kompromisszumos megoldás fog születni. Ugye ők ott pont a felhő játékra hivatkozva blokkolták vagy a felhőben szerzett túlsúlyra hivatkozva blokkolták a felvásárlást, és most elvileg egy olyan megegyezés van születőben, ahol a Microsoft lemond a felhőbeli terjesztésről az Egyesült Királyság területén belül, és ezt a jogot eladja egy külső cégnek. Erről beszéltünk, mint annó ilyen alternatív megoldás, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy mit tudom, jön egy telekommunikációs cég, mondjuk jön egy Mészáros Lőrincös, azt mondja, hogy innentől kezdve a 4IG keretei belül fogom terjeszteni az Egyesült Királyságban a Microsoft címeket felhőben. Magyarul csinálnak egy leányvállalatot, és akkor az van. Nem, ez egy külső cégnek kell lennie mindenképpen, tehát nem Microsofton kívül álló harmadik félnek. Szerintem ki fogják bírni. Valahogy persze, tehát most Erre mondtam, hogy ott a felhőre hivatkozva blokkolták, de szerintem ez annyira nem jelentős. Tehát... Nem, ez tudod mi? Ez az, hogy mi beleálltunk ebbe, valami győzelme legyen azért az angol teritoriumnak is, ha már ők kardoskodtak leginkább az egész ellen, legyen egy pici győzelem, hogy ne tűnjön úgy, hogy ők szép tátott szájjal berohantak a faszerdőbe. Akkor legalább egy apróság volt, egy területen győzzelek, és akkor jól van gyerekek, akkor megnyertétek a cloud harcot, de akkor ugye a mi kutyánk kölyke fogja majd ezt felügyelni. A persze, csak ne tudjon úgy, hogy teljes vereséggel zártuk. Olvázd meg, mi adjuk a fésüt. Így van. És akkor beszéljünk egy picit arról, ezeket, amiket ide felírtál, hogy mivel járhat ez, illetve milyen híresztelések indultak el már el. Igen, itt van két dolog, ami leginkább az, hogy nyilván a Microsoft ugye azzal, hogy felvásárolta az Activision Blizzard Kinget, a legnagyobb kérdőjel az, hogy fog ez hatni a Game Pass-re. és ezek a játékok hogyan fognak bekerülni. Na most ez baromi érdekes, mert ugye amióta beszélünk erről a felvásárlásról, itt rettentően változatos dolgok merültek fel, hogy hány évre van exkluzív szerződése, azt mondja, a Call of Duty-ra kiderült valami 5 Call of Duty-re előre, aztán kiderült, hogy idén lejár. Ja, idén lejár. Nem tudom, hogy honnan jöttek ezek, de mindenki tud iratokat, meg... Nem, szerintem az az 5 darab az úgy volt, hogy annó, mikor megújították, talán 17 vagy 8-ba, akkor kötöttek 5-re. Lehet. Lehetséges. Egyébként a Micro megint szivárogtatott hülyeségeket, most legutóbb azt mondta, hogy fú, neki bizalmas értesüléseik vannak, hogy készül az új Nintendo konzol. Mondom, hogy ez igen, az meg... De ez nagyjából nyílt titok. Igen. Tehát, hogy... És ők most mindegy. Sőt, megsugom, hogy új PlayStation is készül. Lehet, hogy csak 7 év múlva jelentik meg, de készül. Igen, úgyhogy ők nagyon jók. Na, a lényeg az, hogy érdekes iratkozatok történtek, mert hogy... Van ez a Mike Ibarra, aki a Blizzardnak ugye az elnöke, és úgy kérdezgették arról, hogy ha már a Micro nem nagyon mond konkrétumot, akkor talán a Blizzard majd igen, hogy Diablo meg egyéb Blizzard játékok várhatók-e. A híresen kompetens Blizzard. Igen. És most ahhoz képest, hogy egy 11-i hírben még határozottan azt állította, hogy esélytelen. Tehát nem lesz Diablo 4 a Game Pass-ben. Rá egy napra, már amikor megint feltették neki ezt a kérdést, vagy firtatták még tovább, akkor már azt válaszolt, hogy hát nem tudjuk megjósolni a jövőt. Tudod, mi ebben az érdekes? Emlékszel, hogy Bobby Kotick mondta azt, hogy ők, ha most a felvásáráson kívül, ha rajtuk múlik, Activision játék megjelenés közelében, vagy csak akár utána is, semmiféle live service szolgáltatásban nem fog bekerülni, ha önállóan marad az Activision. És utána a Micro pont ezzel lobbizott, hogy hát de hogy úgy jutatjuk el több emberhez a játékokat, hogy belerakjuk a Game Pass-be. Tehát, hogy ez várható lesz. És szerintem, hogy például 68 milliárdot elbaszol egy a legnagyobb third party játékkiadóra, akkor nem fogod nem belerakni a szolgáltatásodba a játékokat, úgyhogy egyébként gyakorlatilag kvázi most már az lett a kommunikációt központja, hogy van egy Game Pass-ed, amiben benne van minden első naposan. Hát figyelj, hogyha ki tudták dumálni, hogy a Game Pass nem tekinthető live service-nek, ha valahogy úgy csűrték, csavarták a kifejezéseket, hogy meggyőzték a döntőbíráknak, hogy ez nem live service modell, hanem egy előfizetéses szolgáltatás, mint a, pont azt jelenti. A Netflix. Nem tudom, lehet, hogy úgy csülték, csavarták, mondom, hogy meggyőzték őket, hogy a Game Pass az nem minősül annak. Hanem ez egy... De miért akarták volna meggyőzni, hogy nem minősül annak? Mert akkor nem megy szembe az Activisionnak az állásfoglalása, most nem tűnik úgy, hogy... Ja, de nem, mert pont arra alapoztak, hogy szembe megy. Tehát, hogy nézd meg, ha nem vennénk meg őket, a büdös életben nem jutnátok hozzá, mondjuk havi 2000 forintért ezekkel a játékokat. Ja, értem, de mi? Hát mi értetek vagyunk. Ja, igen, a Teréz anya komplexus. Mi minél kevesebb pénzért akarunk nektek minél több tartalmat nyújtani, mert hogy mi vagy, igen, Teréz anya. Tehát, hogy de erre építkeztek aktívan. Tehát igen, ez a Blizzardnál is eddig volt nagyobb pofa egyébként, amíg valaki azt mondta, hogy aha, de nem úgy lesz. De milyen érdekes egyébként, hogy amint megszületett a döntés abban a pillanatban, hirtelen merőben ellentétes állítások kezdtek kijönni. Ugye szó volt arra, hogy hát az Xboxnak nem érdeke az, hogy megszűnjön a multiplatform megjelenése a Call of Duty-nak, meg ők mindenféle maraságot összehordtak, és milyen érdekes, hogy gyakorlatilag a Diablo 4-es kommunikációs pálfordulásnak a pillanatában szányra kapott egy másik pletyka, hogy idén még nem, jövőre még nem, de 2025-ben már Day One Game Pass megjelenést kaphat az új Call of Duty. Na, nem tudom, hogy jövőre még miért nem. Lehet, hogy jövőre még... Valószínűleg az, mert jövőre nem jön még kód. Az lehet, hogy jövő megjelenés az... Tudod, beszéltek arról, hogy meghosszabbítják a fejlesztési szakaszokat, és ugye most is csak DLC jött volna, csak utolsó pillanatban rakták át teljes értékűre. Uh-huh. Tehát ez, igen, 24-ben még nem lesz Game Pass-be kód, mert nem lesz kód. Lehet, hogy ez azért, van... Azért, hogy bepakolják a többit. Tényleg visszamenőleg. Visszamenőleg belerakhatják. Ilyet csináltak a Doom-okkal a Bethesdán, hát oda visszatették az összes klasszikot, meg a többi szart. Megtehetik, hát gondolj bele, hogy hányat adtak most például a több Black Ops, vagy Cold War, vagy nem is tudom miket, ugye most a PS-be is pakolgattak. Mm? Úgyhogy mindentől kezdve ez igazából csak egy köpés lenne. Azért görgettem le, hogy most már, hogy akkor térjünk rá a hipotézis világára. Még annyit tegyünk hozzá, azt nem láttam, hogy ide felírtad el, hogy ugye szállingózott egy kép, hogy nem, pont a lezárás napján a brazil Game Pass-nek a marketing anyagából, ahol így konkrétan ki volt baszva a Diablo 4, hogy gyere, vegyél Game Pass, benne lesz a Diablo 4. Aztán azt így leszették, de hogy ott volt. És akkor így fel is kérdeztek a Microsoft, hogy vagy az Activision, nem is tudom, hogy akkor ez most így benne lesz, és nem tudom, nem, szerintem nem. De ott volt telibe, érted a marketing anyagot. Vegyél Game Pass, benne lesz a Diablo 4. De ilyenek miért ilyen, tudom én, Brazíliából, meg Kolumbiából, meg ilyenekből derülnek ki? Ezt a térséget nagyon szereti a Game Pass. Nem tudom miért, lehet, hogy ingyen van. Beszéljünk meg kicsit arról, hogy... Hogy látod a kifutását? Figyelj, igazából beszéljünk arról, nevesítsük. Az Xbox jelenleg a legnagyobb kiadó a piacon. Most már IP számban is. Igen, most már, tehát ezt nem lehet. Nem, az az Embrace. Hát van a THQ Nordic, mert nekik szerintem még mindig több IP-jük van. Már csak. Ebben sem vagyok biztos. Ha csak a szellemi tartalmat nézzük, szerintem több van náluk. Még a Legacy-vel együtt is, ami a Activision-nél van? Az Activision-nel együtt érte be nagyjából a Sony-t, és azt hiszem, hogy 210 IP, vagy valami ilyesmi van most ott. De most a THQ Nordic-nál szerintem vége láthatunk. Sok régi szar. Ó, THQ Nordic, ma jelent meg a Jack the Lions 3. Te ezzel akartál játszani? Most jutott eszembe egyébként. Na. Úgyhogy arra majd még rárepülök. De mindegy, beszéljünk erről. Tehát ezt azért úgy foganatosítsuk magunkban, hogy a játékipar legnagyobb kiadója az Xbox. Igen, Xbox Gaming. Szándékosan próbálok jól bánni a szavakkal, hogy nem azt mondom, hogy legerősebb, nem azt mondom, hogy legnagyobb kiterjedésű, de egyértelműen legnagyobb. Uh-huh. Ez egy olyan vívmány, amit szerintem szerintem senki nem látta jönni mondjuk egy olyan 10 évvel ezelőtt. Hogy hirtelen a Micro úgy dönt, hogy megveszi a fél játékipart. Aha, hogy azt mondja, hogy gyerekek, igazából harcolhatnék a játékosok kegyeiért, de bazd meg, miért játszam a suta játékost az MB2-ben, ha egyébként meg tudom nyerni a VB-t is a legjobb játékosaimmal. És ebben az esetben nem a legjobb játékosok nem a játékfejlesztők, hanem az ügyvédek meg a pénzemberek. És azt mondták, hogy jó, gyerekek, akkor igazából mindenki beteszi a tehetsége legjavát, a Sony beteszi a legjobb játékfejlesztőket, én meg beteszem a pénzt. És így elkezdi szépen így megvásárolni az összes létező dolgot. És ugye a léptékek, tehát azért 68 milliárd dollár szerintem a két másik konzolhorder az elmúlt 20 évben nem költött el annyit. Biztos, hogy összesen. Nem. Nem is volt nekik miből, tehát hogy nincs akkora kapitalizációjuk, amiből ennyi pénzt el tudtak volna verni. Tehát amikor a Sony is kapaszkodik, és akkor hallotok ilyeneket, hogy most megvették a Bungie-t 3 milliárd dollárért. És az nekik rettenetesen nagy kiadás egyébként. És csak hogy így tudjátok valatlenül, hogy 68 milliárd dollár. Tehát így, szerintem vannak olyan országok, ahol ez az éves GDP. Vagy országok, aminek ez az éves GDP-je. Hát ez elképesztő. És ez nem fektette meg a Microsoftot. Tehát mellette ugye ők fenntartják még a belső stúdiókat, ja, meg költenek persze. Másra. Azt hiszem 2200 milliárd a értékük. Ugye egyébként. Brutális. Brutális üzeljük is van. Én, és hogy mit jelenthet ez a jövőbeli megjelenésekre? Hát Phil tavaly a felvásárlás bejelentésének hírét követően, nem sokkal utána, ő már dobálozott olyan kijelentésekkel, hogy ő nagyon szereti a Hexent, a Starcraftot, meg nagyon szereti a Guitar Hero-t, én nyilván utóbbinál lelkesültem fel. Én simán el tudom képzelni, hogy ő egyébként ráállítana a fejlesztő csapatokat ezekre. Egyrészt kell a content a Game Pass-be, másrészt azért van ott munkaerő. Tehát múltkor néztem, hogy ez egy eheti hír, hogy a Diablo 4-en valami 8500 ember dolgozott. Baszd meg, tehát ez felfoghatatlan mennyiségű ember. Hát valami 10 000 dolgozik összesen a Activision Blizzardnál. Szerintem ez a külsősökkel együtt szerződtettek. Ja jó, hát hogyha az utolsó grafikust is beleszámoljuk, aki csinált bele két bokrot, úgy lehet. Ha. Tehát ez valami őrületes szám. Tehát hogyha azt mondja a Blizzard, hogy mondjuk ennyi embert képes megmozgatni egy Diablo 4-re, akkor őszintén szóval én gond nélkül el tudom képzelni azt, hogy azt mondja egy Microsoft, hogy jó van srácok, akkor alkalmazzunk permanensen ennyi embert, de akkor szépen leporoljuk és lepókhátlótanítjuk az összes IP-t, ami ér valamit, és ami lehet live service-t építeni. Nekem ez a vesszőparipám, hasonló, mint az, hogy a Sony fel fogja vásárolni a CD Projekt Redet, hogy a Guitar Hero-nál tökéletesebb live service alapanyag nem létezik. Ha a Micronak van egy csöpnyi józan esze, és az a jó, hogy... És azt meg tudod kúrni mikrotranszakcióval, tehát duplán tudod monetizálni. Szarják. És majd adnak nekik ötletet az Activision-től, ne aggódj. És nem is kell hozzá sok mindent csinálni, hanem egy alapjáték, ehhez még nagy fejlesztés se kell, ehhez nem kell történetet írni, ehhez nem kell valami hatalmas relevációnak történni, hogy interfészt kitalálj. Akkor azt viszont nem teheted exkluzívvel, mert akkor szembe menne azzal, amit egyébként állítasz. Mert ugye azt állítják, hogy a live service játékokat ők nem akarják exkluzívvá tenni. Akkor meg... Hát nem tudom. Én gondolom, látszik pontosan, hogy a Micro a saját platformján nem tud akkora bevételt kapitalizálni, amekkorát szeretne. Ugye ez a múltkor a kimutatásból kiderült. De ez kijött ugye a Fallout 76 számoknál, ugye beszéltünk erről a legutóbbi Reflektorban. Itt egyébként erről már lesz egy vicces dolog, ezt nem tudom, olvastad, de ezt. Ja, nem, láttam, hogy beírtad, de nem majd, ezt nem. Majd beszélünk róla. Jó, a Falloutnál kiderült, és a Fallout kapcsán a Minecraftról kiderült, hogy gyakorlatilag a Nintendón több pénz hoz. A Nintendón több pénz hoz, mint mindenhol máshol együttvéve. Igen. A Minecraft. Tehát szerintem, ha a Micro kifogadni bármilyen Activision játékot, lehet, hogy be fogja rakni Xboxon, Game Pass-be, de én a nyakamat teszem rá, hogy ebből semmi nem lesz exkluzív. Az exkluzivitás azt fogja jelenteni, hogy náluk nem kell majd teljes árat fizetni érte. Ha van egy Xboxod és Game Pass-ed, akkor megkapod a Game Pass árát. Valamik lesznek, tehát azért tudjuk, hogy például a Bethesda játékok most már elég szigorúan exkluzívnak néznek ki. És Xbox és PC. Ugye múltkor ott hamukáztak, hogy nem tudják, hogy az Elder Scrolls 6 az lesz-e, de hát nem kell messzire menni, az Elder Scrolls 6 is egy kb. Akkora évi projekt lesz, mint a Starfield, és a Starfield is az lett. Pedig nem annak készült. Úgyhogy... Én tudod, mitől fosok egyedül? Hogy... Én például az Epertől. Igen? Aha. Mi bajod van az Eperről? Nem bírja a gyomrom. Akkor minek eszel? Nem szó. Mert úgy általában. Pontosan. Szóval én attól parázok, hogy az eddigi sorminta alapján azok a cégek, akik bekerülnek az Xboxnak a berkein belülre, azok vagy nem gyártanak játékot, vagy bekövetkezik egy nagyon-nagyon látványos minőségi zuhanás a játékaikban. Uh-huh. Mindegyikre láttunk példát. Én nagyon tartok attól, hogy az idei Call of Duty lesz az utolsó, aminek még valamennyire kimutatható minősége van. És az ezt követő Call of Duty-k el fognak indulni, és faszán fognak menni. A Micro Server Park szerintem el fogja bírni, ezzel nem lesz probléma, de szerintem én félek attól, hogy szerintem két év múlva fogunk először nagyon-nagyon komoly content hiányoskodokat. Kiherélt kodot, mert hogy úgyis Game Pass-ben jó lesz. Ha. Hát erről beszéltünk meg egyébként, ugye ez visszatérő téma, van, aki pro-kontrát állít rá, hogy mennyire degradálja a játékok minőségét az, hogy live service-be teszed. Nem tudom. Tehát én egyébként egyrészt próbálok pozitívan hozzáállni ez az egész akvizícióhoz, és azt mondom, hogy tegyenek bele mindent. Tök mindegy, ott van náluk. Tegyenek bele mindent Game Pass-be. Tényleg az azt jelenti, hogy bár most ugye pont most drágítanak, meg nekem van egy sanda gyanúm, hogy ez, hogyha hosszú távon azt szeretnék, hogy megéri, akkor ez majd így szépen ívelget majd fölfele, és lehet, hogy majd lesz nektek 3-4 Game Pass-es tíretek is. Lényegtelen, ezt most nem azért akartam mondani, hanem tényleg most a jelenlegi álláspont szerint ezek a játékok bekerülnek majd így vagy úgy szépen folyamatosan, egy korrekt árért hozzá lehet majd férni. Az más kérdés, hogy most PC-n vagy Xboxon, PC-n nyilván az már alapból egy nagyobb kiadás, hogy fenntarts egy olyan PC-t, hogy tudjál játszani az összessel, akkor már lehet, hogy egyszerű venni egy Series-est hozzáférhető áron, és akkor azon keresztül, de ez a pozitív oldal. Ezt én abszolút azt látom, hogyha ez így lesz, Az egy picit a Sonyt is belekényszeríti abba, hogy jobban összekapja magát. A számok majd megmutatják, mert hogyha nem látjuk azt, ugye egy lépést már láttunk, hogy elkezdett a Sony live service játékokat gyártani orbaszájba. Ez szerintem egyébként nem pont a legjobb lépés, amit ők megléphettek volna, meg nem örülök, hogy így ilyen irányba mozdultak el, de anyagilag egyébként megértem, bár eddig egyet se tudtak mutatni abból a 10 projektből, amit én bármennyire életképesnek tartanék, de nem vagy, bukjanak, csak bele kell. Épp mondani akartam volna. És egyébként most alokáltak még 2,6 milliárd dollárt további live service játékok, vagy games as service játékok kutatás fejlesztésébe. Mit kellene kutatni, fejleszteni? Csapatokat, akik tudnak olyat gyártani? Nem tudom, technológiákat, a szerverekhez, meg hasonlók, meg gondolom, mert ennek hívják, de valószínűleg ez az, hogy új projektek is. Tehát, hogy még több ilyen projekt. Mindegy, én nem feltétlenül ebbe, de mondjuk a PS Plus-ba én se sértődnék meg, ha hirtelen elkezdenék belerakosgatni a first party címeiket. Csak nyilván szerintem ott is látszan akkor egy kis degradáció. Tehát akkor hidd el, hogy abban a pillanatban nem költene már el 210 millió dollárt egy Horizonra a Sony. Uh-huh. Hogyha tudja, hogy úgyis bele fogja rakni a live service modelljébe, hanem akkor legyártaná nem open worldre és nem 60 órás, hanem legyártaná mondjuk egy 10 órásra. Aztán majd dobálna ki hozzá DLC-ket. Csinálna egy Horizon Mirage-t? Ja, ilyenek. Uh-huh. Tehát, hogy egyébként ezt is látni kell, hogy sokan mondják azt, hogy ezt majd a Sony-t olyan helyzetbe kényszeríti, hogy belerakosgatja a first party címeit, meg majd gyárt olyan játékokat, csak a válaszreakció nem ennek tűnik, hanem inkább annak tűnik, hogy akkor elindultak egy ilyen általam nem igazán kedvelt games as service, live service modell felé a játékokkal, amiből lehet meg jobbat, meg rosszabbat gyártani, de azért az mégsem egy 30-40 órás jól összerakott, jól megfelelt kaland. A másik meg az, hogy igen, és akkor elkezdik belepakolni, akkor az meg ugyanúgy, ahogy a Game Pass-nél is látjuk, az a tartalom robására fog menni. Nem fogja nekik megérni 100 milliókat költeni egy játékra, ha úgyis bele kell rakni a szolgáltatásba. Igen, erről beszéltünk, hogy mennyire, sőt nem csak mi beszéltünk, Jim Ryan is ugye szóvá tette, hogy a Game Pass az árt a játékoknak a piaci megítélésének. Úgy általában, csak egyébként ezt nem tudom, hogy nézette tükörbe, hogy nekik is van egy szolgáltatásuk. Jó, hát itt tegyük hozzá, egy egyik platformholder se szent. Tehát nekik az a lényeg, hogy telítömjék a zsebüket. Persze. Ez nem rólatok szól, bármennyire, meg nem rólunk, bármennyire is próbálják ezt kommunikálni, hogy mi a játékosért vagyunk, azt akarjuk, hogy nektek jó legyen, meg mit tudom én, ez fasság, pénzt akarnak termelni, aztán ehhez legyártanak egy marketinget, amivel megpróbálják eladni a saját dolgukat, meg egyébként mindig felszólnak az el, hogy nincs platformháború, de azért hergelik az embereket bele. Mondjuk ez már nem is klasszikus platformháború, hanem inkább emlékeztet egy kicsit egy ilyen proxy háborúra, nem? Tehát most már nem igazából a konzol értékesítése zajlik, legalábbis a Microsoftnál semmiképpen sem, hanem ő egy virtuális piac teret akar értékesíteni, ami szinte független a konzoltól. Mm-hmm. Csak fizessél rá, nem kell megvenned, tehát a háttérországgal te ne foglalkozzál, az úgy van. Az úgy megvan, te csak olcsóbb akarjál hozzájutni mindenhez, azon a piac téren, mert az is a miénk. Mm-hmm. Egyébként a podcast elején pont beszélgettünk arról, hogy a Disney Plus előfizetőknek stb. Szerintem most kezd körvonalazódni, hogy körülbelül mekkora az a célközönség, akikre lőhet. Ez az összes VOD szolgáltató, az összes ilyen cloud szolgáltató, hogy mennyi pénzük van az embereknek, hogy ilyesmire költsenek. Hozzáteszem, elképzelhető egy olyan szerencsés fekvésű gazdasági környezet, mondjuk 3 év múlva, hogyha ez az egész háborús, meg mindenféle megszalító lószar lezárul, hogy hirtelen felszabadul rengeteg tőkeerő, de pillanatnyilag úgy néz ki, hogy legfeljebb egymástól tudják elhappolni az előfizetőket, és nem csak mondjuk a Disney Plus meg a Netflix, hanem akár a Game Plus, a Game Pass és a Netflix is egymásra kannibalizálnak. Igen. Legalábbis ebben a pillanatban nagyon úgy tűnik. Csak ez így felmerült bennem, mint gondolat. Én nagyon tartok attól, mondom, hogy szerintem nem lesz motivált az Activision arra, sem a Blizzard, hogy különösebben meg akarjon felelni akár az eddigi standardeknek is. És a Micro nem fogja őket ezért ütni-vágni, mert ők kiadták a Redfallt is. Ja, már ilyen szinten nem fognak belefolyni. Nem. Tehát, hogy még máshol meglepődtünk rajta, itt már az akvizíció előtt közölték, hogy ők egyébként az Activision Blizzardnak az ügyeibe így nem nagyon fognak beleszólni utána sem, tehát, hogy nagyjából így hagyják, hogy menjen a szekér magától. Ami meg azoknak szomorú, akik azt hitték, hogy majd a Microsoft fogja megoldani a egyébként ennél a cégnél jelentősen jelenlévő ugye problémákat. Megint egy jóslatunk, mi mondtuk, hogy nem fog ez megtörténni. Persze. Én világosan emlékszem arra a reflektorra, amikor mondtuk, hogy aki a Bobby Kotick elmozdítását várja a Microsoft akvizíciótól, nem lesznek itt nagy szerkezeti átalakítások. Tehát ez nem. Nem. De mindegy, mondom, biztos lesz pozitív hozadéka is, nyilván lesz neki pozitív hozadéka, szerintem lesz bőven negatív hozadéka is, én sajnos a Microsoftban már nagyon régóta nem tudok bízni, azzal, hogy mindig az adott piacon, ahol éppen belépnek, viselkednek, az nem arról árulkodott, hogy tényleg ők így azért vannak ott, hogy nekünk jó legyen, vagy nektek jó legyen. Elég undorító dolgokat tudnak művelni, ne legyen igazam, legyen egyébként ez egy hosszú távon is fenntartható modell, hogy ez tudjon működni. Egyébként milyen érdekes, hogy ugye beszélünk itt az Activision Blizzard Kingről, és egyébként a Kingről szoktunk a legkevesebbet, hogy a Michael szerint ugye az a legfontosabb, ugye a Candy Crush. Mert senki se Candy Crush. De például ugye itt Microról beszélünk, de ugye ez egy Xbox akvizíció volt kvázi, viszont így szűk értelembe véve például a Blizzard címeknek szerintem a 95% a konzolon meg se jelenik. Hát, ha a StarCraftot meg a World of Warcraftot veszük, akkor... Ja, tehát az Overwatch volt így az elmúlt címek között, ami jött meg a Diablo. De nagyjából ennyi. Az Overwatch 2 kijött konzolra? Biztos vagyok benne, hát az kijött minden szarra. Nézd, alapvetően van ezekre igény. Én nem lepődnék meg, hogyha mondjuk visszamenőleg azt mondanák, hogy tudjátok mit? A felvásárlás után mondjuk, hogy visszamenőleg elérhetővé tesszük a régiket. Jön a Lost Vikings? Nem feltétlenül, hanem mondjuk azt mondanák, hogy Diablo 1, Diablo 2 Resurrection és Diablo 3. Bekúrjuk Game Pass-be. Amíg gondolkodunk azon, hogy mi legyen a Call of Duty-kkal, addig a legacy Call of Duty-kat bekúrjuk Game Pass-be. Az, hogy mi lesz a jövőbeli Call of Duty-kkal, azt még kitaláljuk. Régi kodokat szerintem csak azért necces, mert azok meg ilyen, ugye kell szerver is. És szerintem azért nem érném meg fenntartani szervereket, hogy ez a pár játékos tolja őket, mert aki kodozik, az mindig a legújabb koddal játszik. Ritka az, hogy visszamész egy régebbi címhez. Hát őszintén szóval, hogyha most hirtelen betolnák az összes kodot, a kurva régi kodot, amit legyünk azért őszinték, tehát hogyha valaki nekiáll most a régi kodokkal játszani, 10 emberből 6, 5 perc után ott hagyne. Mert például nem lehet benne futni. És ez egy olyan dolog, ami ma már azért kurva kényelmetlen. Próbáltuk a táborba is, basszus, és dacára annak, hogy... A COD 2-be. Tehát dacára annak, hogy az játszottunk a fénykorában a COD-dal, de ma már kurva idegesítőek ezek a dolgok. Az első Halo-t is, hogyha kipróbálod a multiát, nem lehet abban futni. Tehát ezek olyan kellemetlen dolgok, hogy persze, akkor volt, meg régen volt, de az játékosok fele otthagyna. Egyébként kijött egy statisztika, hogy a Hogwarts Legacy-t valami keservesen kevesen játszották végig. Van bajom, miért? Mert onnantól kezdve, hogy kiesel a Harry Potter varázsból, ez csak egy ilyen gyűjtögetéssel telebaszott 100+1 ugyanolyan cím. Behető benne. Ez csak egy ilyen fun fact apróságként említettem meg. Mindegy, csak gondoltam, hogy így beillesztem. Ja. Úgyhogy figyeljetek, meglátjuk, hogy mit hoz az idő. Most már nagyon úgy néz ki, hogy nem lesz visszatartva, átmegy, aztán majd, ne aggódjatok, a Micro fogja ilyen bőszen kommunikálni, hogy fog ez kinézni. Tehát, hogy bárki azt hinné, hogy nem ez fog a elkövetkezendő 2-3-4 év, vagy a mostani generációnak a végéig középpontba lenni, az téved, tehát ez lesz. Tehát orba szájba fogják nyomni az Activision Blizzard tartalmakat, ezzel egyébként nincs is semmi gond, ezért vették meg őket. Engem, ami még érdekel, és szerintem majd ez is szépen csendben el fog indulni, ugye biztos vagyok benne, hogy nem fogják ennyivel beérni. Mármint hogy? Hát, hogy csak az ABK-t vették meg. Ja nem, ez menni fog tovább. Hanem tovább fog zajlani gyakorlatilag a felosztása a megmaradt piacnak, szépen lassan, ugye most már kisebbekkel, tehát nem tudom, az igazán nagyok közül az IE szerintem az, aki még hajlandó lenne egy akvizícióra esetlegesen, A 2K biztos nem. Nem. Szerintem pont emiatt egyébként az EA sem, ők most újították meg a FIFA franchise új néven. Tehát szerintem ők... Ott most szétszedik az EA Sportsot ugye a minden mástól. Úgyhogy nem tudom, de biztos, hogy ez folytatódni fog. Itt a kérdés az, ezt meddig fogják engedni. Mert azért egy ABK út, tehát ez azért nem olyan, mint hogyha megveszel mondjuk egy Insomniákot 200 millióért, és utána megveszel egy, mit tudom én, mit egy Bluepointot 60 millió dollárért, hanem itt azért ugye komoly milliárd dollár, tehát a legnagyobb third party stúdióról van szó, vagy kiadóról van szó. Tehát, hogyha ezek után te azt mondod, hogy ők megvannak, és akkor most jöhet a Sega, meg jöhet a Ubisoft, meg akkor megvennék ezt is, azok szerintem már ott azt gondolnám, hogy nagyobb ellenállásba fognak ütközni. Főleg úgy, hogy addigra azért tisztában fogjuk látni azt, hogy a behúzott címekkel hogyan fognak bánni. Hát nem tudom, hogyha egy nagy vacsoránál felzabálod egyedül a feltálalt malacot, amit az egész családnak szántak, akkor nem tudom, hogy utána a pohár üdítő miatt szólnának rád. Hát szerintem meg se kínálnának belőle. Nem tudom. Ezt majd szépen ki fog derülni egyébként. Na, a pornót nézek ezt. De. Inkább. De mindegy. Legközelebb akkor beszéljünk róla, amikor már konkrétan ott tartunk, hogy na akkor most milyen Game Pass-be, mi marad, multiplatform, stb. Egy dolgot szeretnék még, na, hogy ez viszont jó lehetőség lenne arra, és az egy nagyon okos lépés lenne a Microsoft-tól, úgyhogy valószínűleg nem fog megtörténni, hogy ugye azt már mondták, hogy ritkábban akarnak kodokat kiadni, ami szerintem egyébként érthető, és tök fölösleges vele elárasztani a live service, mert ahhoz túl drága. Tehát inkább fejlesztesz kevesebb kodot hosszabb ideig, és mondjuk 2 évente, vagy 3 évente raksz be egyet, mert ugye most már van annyi címed mellé, hogy nem, tehát hogy nincsen akkora bevételbefolyásoló hatása, mint az Activision Blizzardnál, ahol ugye a piacról kellett megélni. És emiatt én azt csinálnám a helyükben, hogy akkor azt mondanám, hogy mondjuk 3 évente adunk ki kodot. Uh-huh. Mellett ilyen kisebb tartalmakat lehet frissítgetni, de ugye alapvetően ez csak arra kell, hogy bele lehet rakni a Game Pass-be. Viszont ezzel felszabadulna nagyon sok stúdió. Tehát azt hiszem, hogy most ha az olyanokat is oda veszük, akik csak besegítenek, meg hasonló, 8-10 stúdió bőven dolgozik a kodokon. És olyan stúdiókat lehetne felszabadítani, mint például a Raven Software, akik például a 2000-es években jobbnál jobb játékokat adtak ki saját jogon. Hát figyelj, abban szerintem magabiztosan gondolkodhatsz, hogy mostantól nem fognak ilyen sűrűn jönni a Call of Duty-k. Az szinte biztos. Szerintem ez nem is probléma. Nem, de a Microsoftnál semmi nem jön időben, úgyhogy igazából az elmúlt a fél generáció, nem adtak ki semmilyen belső címet. Ugye szerintem az évenkénti kodról egészen magabiztosan lemondhattak. Azt nem írtuk ide fel sehova, de azt olvastam, hogy azt hallottad, hogy rebootolni akarják a Halo Infinite-et? Unreal Engine-re? Na, mert annak bazd meg az volt a problémája, hogy rossz engine-en volt. És hogy fognak elszámolni a Sleep Space Engine-nel? Amire elkentek 500 millió dollárt? Nem tudom. Ezt így valamelyik nap olvastam. Azért mekkora... Az milyen lehetett, bazd meg, amikor a 343-től oda mentek a Microhoz, hogy figyelj, van egy ötletünk, igazából az van, hogy csináltunk egy root cause analízist, és az a helyzet, hogy az engine miatt szar a játék. Tudjátok, amilyen nagy... 10 évig dolgoztunk, és azt mondtuk, hogy ez a mindenkit leölő, és ezt fogja minden használni. Ó, bazd meg. Ja. Jó. Jó. Ezt tetszett. És hogy, ja, és állítólag a tatankától kezdve ez erre fele fog elmenni. Tényleg a tatankával mi van? Hát készül. Ja, jó. Most tanulják a... Most tanulják, hogy kell használni az Unreal Engine-t. Bazd, mert lehet, hogy ezért, mert hogy megnézték, és nem bírja el a Sleep Space-szal. Hát bazd, a kópot nem tudják ráhúzni. Nem is akarták annyira egyébként. Hogy működik? Nem tudom. Istenem, bazd meg. Na, maradunk egy picit a Microsoftnál, és egy ilyen kis szösszenet, hogy ha már akkora sikert könyvelhettek el, hogy megszerezték az Activision Blizzardot, akkor gyorsan léptek még egy nagyot, és kirúgtak egy pár embert a Microsofttól. szám szerint 276-ot. Az a múltkori 10.000-hez képest nem is olyan sok. Ja, úgyhogy szinte már gálásak voltak ezzel a számmal. Nekünk, mint játékosoknak annyi ebből a nagyon-nagyon idézőjelben jó hír, hogy ez nem a gaming szektort érinti, hanem kizárólag a Microsoftnak a berkeit, Sales, Support, HR és Customer Service oldalról. Nem ha kirúgod a HR-t, akkor ki intézi a kirúgást? Lehet, hogy magukat is az AI. Az AI. Tényleg, baszki. Mondjuk egyébként... Hát lehet. Egy felmondó levelet már simán megír a ChatGPT is, úgyhogy... Igen. Végül is azzal is működhet. Úgyhogy ma csak saját magamat tudom ismételni, hogy nekem volt szerencsém beszélni a Microsoftnak az ügyfélszolgálatával, és magabiztosan állítom, hogy az már maximálisan AI alapon működik. Úgyhogy ilyen és úgyhogy próbáltam könyörögni a motornak, hogy adjon már nekem egy élő embert, mert akarok intézni valamit a számlázással, és nem. Ne. Baszik rája. De legalább autentikus volt, tehát indiai akcentussal beszélt a robot? Nem. Onnan bukott le egyébként, hogyha feltettem egy kérdést, konkrétan egy másodperc nem telt be, és többszörösen összetett, bővített mondattal válaszolt mindenre. Az biztos, hogy nem ember butakott a háttérben. Úgyhogy ez már ott van, szomorú. Ja, hát mondták, hogy olcsóbb az, hogyha felvesznek egy AI programozót, mert hogy ez a senior szinten 15-20%-kal kerül több egy konkrétan AI-val foglalkozó, meg big data-val, meg ilyennel, mint ha csak egy sima, tehát általános szoftverfejlesztőt vesznek fel. Viszont egy kurva sok pénzt megspórolnak azzal, hogy amit lefejlesztenek, azt akkor már nem kell kifizetni a többi az élő erőnek. Nem tudom, én ezt mindig egy picit feltételesen kezelem, hogy többször elmondtam, dolgoztam AI-val, szerintem azért ez nem olyan jó. Biztos, hogy gyorsan fejlődik, csak... Te beszélgettél a ChatGPT-vel? Én nem nagyon használtam ChatGPT-t. Az a baj, hogy munkához, ha használnék, nálunk egyébként tiltva is van, de vannak ismerőseim, akik mondták, hogy használnak, vagy használnák munkához, de egyébként az, amire megkérik, arra nem jó, hanem csak nagyjából a... Tehát az, amit ő összeír, kell odan, az teljesen atomfasság, viszont az elgondolás, ami alapján csinálja, az felhasználható belőle. Tehát mondjuk a struktúrája egy programkódnak. Maga a programkód nem, mert fasság, amit odaír, meg nem működik, de a struktúra az igen. Tehát, meg nyilván például ugye a prémium részét nem láttam egyáltalán. Igen. Én próbáltam beszélgetni vele egy órát, egyébként érdekes élmény volt. Kiégetted őt is? Nem, de próbáltam csőbe húzni hülyeségekkel, aztán, de egész ügyesen kivágta magát, meg voltam lepve. Felkészült beled, végignézte a 1200 óra reflektort. Én próbáltam ilyen hülyeségekkel csőbe húzni. Hogy... letörölte magát, ezt nem bírom. Bekapcsoltak az extra hűtések. Nem, én próbáltam ilyet, hogy Platonnak az államát hasonlítsa össze a Star Wars-szal, meg ilyen hülyeségeket. Igen. Egyébként egész ügyes volt, hogy próbált műfaji szakadékokat keresni, hogy mit lehet és mit nem lehet, és így tök érdekes volt. Ugyanakkor néha azért lukra futott. De minden, nem akartam itt az AI-ban nagyon belemenni. Észreveszitek ti is, mikor már nem lesznek atomgázak az adörvött kritikák, akkor azt már ChatGPT írta. Zoli akkor már úgy van, hogy elfaszom, hogy se érdekes. Esküszöm, ki fogom próbálni. Igen. Még megfosztott, hogy nyilatkozik olyan dolgokról, amik nem a játék első 10 percében vannak. Nem, te voltál. De kíváncsi vagyok, hogy feltűnne az embereknek. Hamar rájönnének, ismerik már stílusodat annyira, hogy azt az, hogy nem tudja leutánozni, nem is akarja. Még aranyos volt, amikor kérdeztem tőle, hogy volt-e Magyarországon rabszolgasság, és imen benyomta, hogy igen. Igen, volt csak jobbátság néven van, az meg a kettő között kurva nagy különbség, vagy igen, ja, akkor elnézést, igen, újra fogalmazom akkor, tökéletes egyeket, hogy mint hogyha egy kiavítaná saját magát. Azt hiszem, hogy hátborzongató volt. Mert egy ideig próbáltam magam meggyőzni, hogy kulcsszavak alapján mondjuk átemel sorokat a Wikipédiából, meg innen, onnan. De amikor elkezd ilyeneket, hogy saját magát korrigálja, az nekem például egy ilyen nagyon furcsa. Hát azt is csak izé alapján tudja, tehát hogyha előtte volt ráutaló magatartás, hogy szerinted fasság, amit mondott, akkor benyomja azt a szóval rutint, hogy akkor behúz egy előre legyártott izéből egy ilyen bocsánat kérős lófaszt, hogy jobban érezd magad. Szubrutin. Én meg sem próbálok tőled bocsánatot kérni. Hű vagyok önmagamhoz, és nem hazudok. Helyes. True vagy. Ez tetszik. Ennyi. Na. Menjünk tovább. Mondjuk, hogy beszéljünk egy jó dologról. Capcom. Capcom bejelentette, hogy úgy érzi, hogy eljött az idő, úgyhogy fel fog támasztani egy közkedvelt franchise-t. Dino Crisis felkészül, és leül. Nem róla van szó. Hanem a Mega Manről. Györepet fasz akar Mega Man-t játszani. Nem tudom, de a Capcom úgy gondolja, hogy sokan. Úgyhogy kitalálták, hogy mivel 2018-ban jelent meg az utolsó Mega Man, szám szerint a 11, ami egyébként egész jó kritikákat kapott, úgy na, most... ilyen oldalnézetes lövöldözős. Azt hiszem, igen. És kitalálták, hogy hát akkor eljött az idő, hogy akkor ezt is elkezdjék megmozgatni. Érdekes egyébként, hogy így elkezdtek a múltba visszamászni, már csak abban az értelemben is, hogy a Resident Evil-öknek is ugye kijöttek a remake-jei, bár ezt te írtad fel, hogy az, ami az Isten van, de például a Resident Evil-nél is, hogy ez történt, meg hogy most már így mik voltak? Volt még valami, amit így meg akartak mozgatni? Street Fighter. Mit? Nem, abban nem jött most remake. Abban folytatás. Hát folytatás jött, de ott volt egy elég nagy kiadás az ötödik és a hatodik rész között. Ami most meg remake. Most jelentették be, hogy elment belőle 2 millió. A 6-ból. 5-ből. 6-ból tényleg. De mindegy, és mit írtál még felé? Ja, annyit még talán ezt hozzáfűznék, hogy ugye azért is vetülhetett fel esetleg ez a dolog, mert ugye az egyik, aki alapból dolgozott a Mega Man-en, ugye csinálta ezt a Mighty No. 9-t, ami de közönségi finanszírozással kalapozta össze a pénzt, és egyébként elég szar lett. De rengetegen ugye dobtak bele pénzt, tehát elvileg akkor az igény az ott van. És hogyha belegondolsz, hogy mondjuk a Nintendo platformját nézed, Switchen a Metroid, mi a bődületes fasz volt az Metroid, ami tavaly jött ki, az az oldalnézetes. Revengeance? Nem. Mindegy, majd a chatbe beírják. Na mindegy, az nagyjából egy kvázi Mega Man játék volt. Dread. Vagy lehet oda-vissza most mondani, ugye, hogy melyik van, hogy a Mega Man alapvetően nem Metroidvania, de valószínűleg egy újabb megvalósításban már az lenne, és egyébként ugyanaz az oldalról nézed, mész, lősz, oldasz ki újabb és újabb képességeket, amivel ki tudsz oldani. Te eleve nem szereted ezt az részeket. Én nem azt mondom, csak biztos, tehát az igény az tuti ott van rajta. Ellenben én Dread bízom. És Switch-re biztos kurvasokat el tudnának adni belőle, tehát a platform az egyébként adott. Úgyhogy annyira nem lepett meg. Hát itt megint az volt, hogy megkérdezték, hogy mivel szeretnétek játszani? Dino Crisis-szal. Jó, akkor csináljuk meg a ment. Egyébként miért nem csinálom? Most ennek ott kell az érzésem lenni, hogy itt szándékosan táncolják körbe ezt a kurva Dino Crisis-t. Konkrétan szerintem az Exoprimer a Dino Crisis rajongóknak a szembeköpése. Igen, mert emlékszem, amikor bemutatták, még volt ilyen bennünk, hogy talán az lesz. De akkor úgy tűnik, hogy a Capcomnál valami nagyon nagy törést okozott anno, ugye a Dino Crisis-nak a harmadik része, ami bukott, mint az olajtó, mert hogy így azóta teljesen elengedték ezt. Pedig szerintem olyan mennyiségben, mint mondjuk a Rezi 3 remake-et simán el tudnék adni, és ugye kész az engine, most már azért van benne bőven, tapasztalat, hát gyakorlatilag egymás után hányják ki a remake-eket. Szerintem nem tartana 10 percig összerakni egy Dino Crisis remake-et, azért ez a játék nem is volt olyan nagyon hosszú. Nem. És biztos, hogy jól fogyna. Nem prioritás, most úgy néz ki. Nyilván egy Mega Man könnyebb összerakni egyébként. Mi van, hogyha még nincs kész a Dino Crisis, de fogták az asszetteket és összedobáltak gyorsan az Exoprimert, hogy addig is legyen valami. Nem hinném. Mondjuk remélem, nem így fognak kinézni. De nem, mert szerintem az Exoprimer az nem re-engine-en fut. De ezt meg nem mondom neked. De baj, hogy ezt én sem tudom. Ha valaki tudja, írja be a chatre, hogy az Exoprimer milyen engine-t használ. Csak most bevillant nekem, hogy mi van, ha ez van. Nem kellett volna nagyon megfeszülniük, kiveszik az izéből a Monster Hunter World-ből. Ez is igaz. Úgyhogy re-engine-t használ? Akkor elég szarul használja. Jó, nem értem egyébként, hogy miért azt használták fel rá, hát ez egy rengeteg, vagy elég nagy tömeget kell megmozgatni benne, hogy rengeteg dinoszaurusz, meg minden szart. Majd meglátjuk, mert mondom, az elején vagyok, ott még nem kell olyan sokat. Én láttam a bétából képeket, ott azért jöttek tömegbe a dinók, és azért a RNG nem teljesen erre van felkészítve, de oké, használják azt. Valamilyen szinten adott, hogy belsős engine-t, ha már lefejlesztették, használják mindenre is. És akkor ugye ehhez fűznénk azt hozzá, hogy hogy megkérdezték a rajongókat, ők egyébként, hogy melyik esetleg az a nem számozott Resident Evil, amiből szeretnének remake-et. Ezt már megkérdezték egy párszor. Ja. És ugye itt a Code Veronica nyert, mondjuk, hogyha belegondolok, ugye a többi mellékvágányos Resident Evil az elég szar is volt. Megvan fönt a Code Veronica, megtaláltam. Ja, meg a Baldur's Gate. A Baldur's Gate-et is megtaláltam. Láttad, mit válaszoltam? Láttam. Az... Beírok valamit a Discordra, mondjuk csak annyit, hogy jó reggelt, és Balázs, neki kell forgatni bennem a tört valamivel. Igen. És ettől meg nekem lett jó reggelem. De... Ezt gondolom. Zoli megtalálta a Dark Alliance 1-2-t, és azt hitte rá Baldur's Gate. Te mert... mi az? Hát oda volt írva az is, igen. A stop tábla nem lesz elsőbségadás kötelező, csak azért, mert... Ja, csak körülbelül... Annyi köze van a Dark Alliance 1-2-nek, mint a villának a késhez, tehát így. Mind a kettővel tököt tud magad szúrni. Ez az ilyen RPG fanoknak a marhaság, hogy azért mondjuk nem jobb oldalt van a tolópotméteres panel, hanem bal oldalt, hogy ez már nem Baldur's Gate. Szóval a Code Veronica. Egyébként azt nem értem, hogy volt egyébként Resident Evil Zero néven is játék, illetve a Rezi 1-et sem újították fel. Tudom, GameCube-ra felújították annó. De hogy ezek valahogy itt teljesen kimaradtak? Tehát, hogy ott nem érezték a készletést, hogy miért a kettőnél kezdjük. Tudom, hogy az volt talán a leginkább ilyen retro feeling, amire legtöbben emlékeztek vissza meg hasonlók, de hogy azokkal így nem kezdtek semmit, nekem fura volt. A Code Veronica felújítást egyébként adnám. Ugye az ötöt még biztos, hogy remékelik. A hatot lehet, hogy rebootolni kéne, vagy átdolgozni. Ez kurva jó viszont. Baszki, tényleg, és milyen jól beleillene a sorozatba azt mondani, hogy remake, 6, reboot. Mert egyébként szerintem a 6 egyáltalán nem volt annyira, ezt beszéltük valamikor, hogy egyáltalán nem olyan rossz az a játék, mint amennyire rosszul él az emlékezetben, a kollektív tudatban. Szerintem az egyébként megérdemelni, és nem értem, én sem értem, a Resident Evil 1-et miért hagyják ilyen tanknézetes megoldásban? Resident Evil Zero-t miért hagyják ilyen tanknézetes megoldásban? Tehát ez simán megkaphatná az egyébként megérdemelt felújítást. Én annak nagyon-nagyon örülnék. Úgyhogy hajrá, csinálják meg. Ja. Itt egyébként annyira nem bánom, hogy ezeket megcsinálgatják, mert azért a régi reziket... De, tehát a 4 is például a maga idejében innovatív volt, de ha játszotok a nem felújított 4-jel, azért sok helyen az marha körülményes, meg kellemetlen. És az 5 is ilyen volt. Egyébként esküszöm szerintem ezek közül tehát a 6-ig bezárólag a 6-nak volt még a legjobb irányítása, és kövezzetek megérte, de az már viszonylag modern volt. A 6-tal voltak más jellegű problémák, de még szerintem az 5 is nagyon körülményes volt ilyen szinten, úgyhogy annak is nagyon... Na, annak várom a felújítását, mert abban volt kóp, és azt szívesen végigjátszanám kóbban. Állandóan szívod a véremet a kóp miatt, te most vársz egy kópos játékot? Mert a Rezik közül talán az volt a legkevésbé idegesítő ilyen szempontból. Tudod, ki vagyok ezektől a nem tudsz rendesen felfedezni, mert jön a megbaszó szörny, amit nem tudsz kinyírni, csak amikor a sztoriba elérsz odáig, és akkor egy mesterségesen. A 4-be például, a 4-be ugye nem ilyen volt, a 4-be berakták azt, hogy azt a luvnyát kell kísérgetni, azt, hogyha kap két taslit a zombitól, akkor game over. Attól is kivoltam. Tehát ha van misszió típus, amit gyűlölök, akkor ezek a kísérgetős missziók, és valamiért a 2000-es évek közepe vége felé minden fejlesztő úgy volt, hogy tudod, mi kéne ide? Egy jó kis escort mission, mert attól nem kapott még mindenki elég agyfaszt. Úgyhogy berakunk mögé valami hullait, hogy beleakadjon minden kibaszott kavicsba, és állandóan meghalljon, és kerjen előről kezdeni a küldet, és nagyon jó, szerintem csináljunk egy ilyenből, mondjuk a játék szekciójának a felét csináljuk meg ilyenre. Hú, hát az nagyon mély, és csináljuk ilyenre. Rakjunk bele szar kamerakezelést is, hogy ne is lásd. Üdvözlök a világon, mert nekem ugyanez a bajom a Souls játékokkal. Na. Azokban nincs ilyen kísérgetős misszió, de... Na, menjünk tovább. Menjünk. Na, hú, akkor ezzel Balázs most jót fog pörögni. Ezt már említettem, es neki, mondjad, teliblinged. Jó, na gyerekek, az van, hogy változások vannak a Naughty Dog élén. Evan Wells, akinek a nevét egyébként aránylag kevesen halljuk, pedig alapító CEO-ja a Naughty Dognak, úgy döntött, hogy 25 év után bedobta, hogy kapjátok be, gyíkokért leléptem, és ott hagyta a céget. És nem tudom, olvastad egyébként a leköszönő levelét? Nem. Hát, amit belinkeltem. Egyébként teljesen normális, kíváncsi voltam, hogy van-e benne ilyen nyesett labda, akár a Sony, akár a Druckmann felé. Szerintem nem akar rossz szájízzel elválni, hagyja, hogy elsüllyedjen a hajó, tehát, hogy... Nem süllyed ezzel. És azt mondta, hogy a utódja az Neil Druckmann lesz, hogy szerinte nála jó kezekben lesz a Naughty Dog, hogy látta a készülő félben lévő játékokat, és hogy ez alapján a, hát amint dolgoznak, nyilván nem nevesítette őket, de hogy látta, hogy miket fejlesztenek jelenleg, és véleménye szerint a stúdió jobb formában van, mint valaha. Ajjaj. És gyakorlatilag ennyiről szólt a leköszönő levél. Én olvastam egy olyat, hogy valahol, ami nekem egyébként a búcsú levélből nem volt teljesen egyértelmű, de ott azt mondták, hogy ez egy retirement, tehát hogy effektív visszavonul. Hmm. Lehet, hogy ez egyébként egy ilyen nem annyira konkrét üzenet, tehát nem biztos, hogy effektív nyugdíjba vonul, vagy ilyesmi, hanem lehet, hogy visszavonul a CEO-ságtól, vagy visszavonul a játékfejlesztéstől, vagy tényleg nyugdíjba vonul, nem tudom, hogy ez melyik része. De ami biztosnak tűnik, hogy mostantól kezdve Druckmann fogja a kormányt a Naughty Dognál. Ez az, amit én felírtam, és ez az, amit most tudunk, akkor kérlek, vázold, amit te csaptál mellé, és aztán beszélgessünk egy kicsit még erről, mert érdekes. Ja. Hát nyilván ismeritek az én hozzáállásomat. Nem tudok túl keveset kapni a Druckmannből, ahhoz, hogy ne húzzam fel rajta magam. Nyilván nem teljesen értek egyet azzal, hogy ő, hogy amilyen irányba ő viszi a Naughty Dogot, de mindegy, ez van, el kell fogadni. Az már kicsit jobban zavar, hogy nagyon úgy néz ki, hogy, hogy a Naughty Dog most jelenleg Last of Us-on kívül nem képes fejleszteni semmit. Tehát tudjuk azt, hogy dolgoznak már nem is tudom hány éve a Factions-on, és a legutolsó információnk az, hogy kvázi előről kezdték az egészet, mert a Bungie azt mondta, hogy ez így használhatatlan, fenntarthatatlan, inkább úgy, úgy mondanám. Tehát lehet, hogy nem volt a játék önmagában szar, de arra, amire készült, arra nem volt alkalmas. Úgyhogy azt még jó darabig nem fogjuk látni. Emellett tudjuk, hogy már rájuk parancsoltak, hogy akkor meg kéne csinálni az új Last of Us-t is, tehát a Last of Us 3 is készül, dolgoznak rajta, az megint egy Last of Us projekt. És hogyha még ez nem lett volna elég, akkor most kering a pletyka, vagy nem is annyira pletyka, félig meddig meg van erősítve a zeneszerző által, hogy a Last of Us 1 újrakiadása után most a Last of Us 2-t is ki fogják adni újra, hogy örüljetek, hogy abból is lesz egy újabb kör. Állítólag lesz benne plusz tartalom az eredetihez képest. Itt példának azt hozták fel, nyilván az zeneszerző mondta, hogy neki elvileg lesz egy NPC karaktere benne, akihez oda tudsz menni, és tudsz tőle kérni zenét, tehát választhatsz zenét. Ezt hozta fel. Nyilván lesz más is, bár a franc tudja. Én azt gondolom, hogy nyilván tudtuk, hogy készül, vagy nem is azt mondtam, hogy új, vagy felújított, de kicsit átdolgozott kiadás PC-re, én szerintem erről van itt szó. Nyilván a Sony nem fogja kihagyni azt a lehetőséget, hogy ha már PC-re egy picit belenyúlnak, magasabb felbontású textúrák, mit tudom én, a töltési idő, látótávolság, stb., akkor nyilván ezt majd PS5-re eladják megint. Mert miért ne? Mert csak én nem tudom, tehát jó, nem én vagyok a Last of Us sorozatnak egyébként a legnagyobb imádója. Itt most a egész, tehát a játékra, meg mindenre a karakterekre gondolok. De szerintem ez már kicsit szánalmas, hogy a Naughty Dog tényleg semmi másra nem képes, csak ez, egyszer ezzel így elértek egy valamekkora sikert, és akkor gyakorlatilag a Last of Us, az eredeti Last of Us megjelenése óta még beesett egy Uncharted 4, meg egy Lost Odyssey, és azóta csak ezt. És akkor majd kiadjuk újra, akkor mi lesz, hogyha megjelenik a PlayStation 6, akkor kiadjuk újra megint az első részt, meg a másikat egyszerre a harmadikkal, akkor azt is felújítjuk, tehát engem ez most már egy picit zavar, hogy abszolút elütöttem a Last of Us-szal ilyen szinten. Az a másik kérdés, hogy szerintem a sztoriban meg már nincs annyi, hogy hova folytassák. Tehát akkor esetleg úgy lehet, hogy teljesen más karakterekkel, más jellegű szettingben. Pedig Szivárog a három, hallottad? Igen. Aha. Hogy valami jól értesült figura most azt hallotta, hogy teljesen más settingben fog játszódni, de úgy, hogy benne lesz Eli, valamilyen formában, és valami belső konfliktus lesz. Sok mindent nem árultak el róla, de hogy azért már valamilyen formában szivárog a koncepció. Tudod, mi az, amiben elkezdtem gondolkodni? Hogy egyébként a Last of Us sorozatot, hogy mi indokolja azt, hogy ezt ilyen mértékben tolják, amit te is mondasz. Most dacára annak, hogy én például a spektrumnak egy teljesen másik oldalt képviselem, mint te, de igen, engem is kezdek kicsit frusztrálni, hogy itt van egy csapat, aki szerintem a játékipar egyik legjobb fejlesztő csapata, de látszólag tényleg ők igazából visszaminősültek egy Last of Us műhelyé. És függetlenül attól, hogy tényleg kíváncsi vagyok, hogy merre viszik tovább ezt a történetet, de én annak nem örülnék, hogyha nekiállnának itt most buzergálni ezt a dolgot, arról nem is beszélve, hogy a Last of Us 2-höz, hogyha hozzányúlnak, én szinte biztos vagyok benne, hogy bele fognak nyúlni a sztoriba. Valamilyen formában. A Neil Druckmannek van bármilyen felügyelete és a dolog felett, és most már minden felügyelet az övé, nem fognak a sztoriba úgy belenyúlni. Kíváncsi lennék arra, hogy Evan Wells-nek a leköszönését alapvetően mi indokolta. Lehet, hogy ő látta már, hogy ez jön. Mert azt már tudjuk, azt nagyjából azért lehet következtetni, hogy a játékiparból szivárgó pletykáknak a nagy része az igaz. És a Naughty Dogtól szivárgó pletykáknak meg aztán a 100%-a igaz. Igen. Van egy kis része, ami nem pont úgy igaz, de egyébként általában ez igaz. Igen. Na most, ha hihetünk az eddigi, a legutóbb kiszivárgottaknak, akkor a Bungie az látta, hogy mind dolgozik a Naughty Dog, és kurvára nem tetszett neki, amit te is mondtál. Hát ugye felkérték, hogy nézze meg, hogy ez piacképes lenne. Igen. Na most, hogyha levettek róla rengeteg fejlesztőt, ahogyan szól a fáma, hogy a Naughty Dognál kurvára visszavágták a fejlesztő csapatot, és nem annyian dolgoznak már rajta, mint eddig. Most ez vagy azt jelenti, hogy abszolút droppolták a Fractions fejlesztést, vagy kiadták másnak a Fraction fejlesztést. És a Naughty Dog kvázi csak egy ilyen supervisory pozíciót lát el a fölötte. Naughty Dog szerintem bármit, amire rá van írva, hogy Last of Us, az nem. Bár ennek meg ellentmond az, hogy a PC-s verziót csak ők csinálták, a szar is lett, mint állat. Kíváncsi lennék, hogy ott mi zajlódik le, viszont azt el tudom képzelni, hogy valami olyasmi történhetett ott, amit mondjuk az Evan Wells-nek mondjuk a kreatív víziója már nem bírt el. De amúgy sem az látszott, hogy neki nagy beleszólása volt az elmúlt időben. Nem. Csak így gondolkodom azon, hogy azért a Naughty Dog nem volt már azért jobb megítélésben. És a főleg a Last of Us-ok kapcsán. Last előző of Us 2, két generációban. Hát a Last of Us 2 kapcsán azért volt ott probléma, a Last of Us 1-nek a PC-s adaptációja kapcsán azért volt ott probléma, és most a Fractions-nek a bejelentése kapcsán is van probléma, tehát csúszik, nagyon nyugtalanító hírek jönnek, és egyszer csak lemond a CEO. Azért ezek olyan dolgok, amik úgy eléggé egy irányba mutatnak. Nem? Vagy csak én látom így a dolgot. Tehát amíg rendben mentek a dolgok, addig se a Druckmann, se az Evan Wells nem akart lemondani. Most, hogy rosszul mennek a dolgok, ebből az egyik ugrik, a másik meg átveszi a helyét. Különben én nem vagyok feltétlenül nyugodt azzal kapcsolatban, hogy Druckmann lesz a CEO. Azért sem, mert kicsit azt látom, és most szigorúan csak a saját pozíciómból beszélek, hogy ami lezajlódott Cory Barloggal kapcsolatban a Sony Santa Monica-nál, tehát abban a pillanatban, hogy ő ott hagyja a God of War-t például, mert nem tud teljes idejében direktorként jelen lenni, hiszen ő már egy fokkal magasabb pozícióban van, és így nekiállnak fejleszteni egy Last of Us-t, nem vagyok benne biztos, hogy azt a végeredményt fogjuk látni, amit feltétlenül szeretnénk. Vagy én legalábbis szeretnék. Uh-huh. Én most kezdtem el aggódni például Last of Us 3-nak a miben létéért. Én meg úgy vagyok vele, hogy várom, hogy a többi PlayStation Studios mit csinál, és így a Naughty Dogot így a előző generáció vége óta egy félre raktam, hogy lepjetek meg pozitívan, de nem tudok már igazán örvendeni. Rég volt az Uncharted 4 óta nem tudtam várni Naughty Dog játékot. Lesz benne sárkány, aztán majd megenyhulsz. Keresek neked egy jáde sárkányt valahol, baszki, és olyan boldog leszel, hogy még sose láttalak olyannak. Aztán megnézzük együtt a Fast and Furious 10-et, hallod, és egész este pörögni fogsz a boldogságtól. Aha. Még nem biztos, hogy azt látni akarom. Jó, látunk tovább? Igen. Ki vicceskedted magad? Miattad csinálom. De miattam nem kell. Ja, egy érdekes statisztikáról fogunk beszélni. Picit visszakacsintunk a Microsoftos felvásárláshoz, de nyugodjatok meg csak érintőlegesen, mégpedig azért, ugyanis amikor zajlott a tárgyalás, akkor kikerült egy olyan dokumentum, amiben arról volt szó, hogy a Micro felmérte, hogy ha nem tenné exkluzívvá a játékait, akkor azok vajon hogy teljesítenének a piacon. És az derült ki, hogy konkrétan az van leírva, hogy a Starfieldre és az Indiana Jonesra hivatkoztak, és azt mondták, hogy a Starfield és, hozzáteszem, tehát és együtt a kettő, tehát és az Indiana Jones PlayStation platformon nekik több mint 10 millió darabos eladást ért volna el. Tehát, hogy ennyit tudtak volna eladni PlayStation platformra. Még egyszer, melyik játék? Starfield és az Indiana Jones. Együtt több mint 10 milliót? Igen. Az mondjuk... Az nem rossz szám. Hát nem rossz szám, de azért, ha azt nézed, hogy a PlayStation 5-ön a exkluzív first party vagy second party exkluzív címekből a nagyon erősek fogynak ennyire, azért ott volt akkor arca a Micronál is, hogy bemondtak egy 10 milliót. Most nem tudom, hogy ezt így összesen, vagy mármint, hogy úgy összesen, igen, hogy a két játékból összesen, és itt szerintem egyébként a Starfieldből ment el volna jóval több. Nem gondolnám, hogy ez az Indiana Jones játék az annyira árerakós lenne, hogy az ilyen brutálisan fogyott volna. A Starfieldet elhiszem, hogy jól fogyott volna PlayStation-on. Ezt egyébként az Xbox CFO-ja Tim Stewart nyilatkozta, és az is benne volt ebbe a dokumentumban, hogy ők azért is számoltak ezzel, mert hogy ezzel nagyon jól tudták volna kompenzálni a ZeniMax-ra szánt kiadást. Tehát ugye, amit annól nem is tudom, hogy 7,8 milliárdért, vagy valahogy így vették meg a ZeniMax-ot. Valahogy nem, úgy. Nem hetes volt benne. Most a 10 millió eladással számolunk, akkor ugye most, hogy ez 60 vagy 70 dollárért ment volna, azt nem tudom. De ugye az úgy azért még így is szép összeg lett volna. Nyilván ebből a Sony levette volna a sápot, ugye ezt a 30%-ot, amit az ő platformján elkért volna, de ez akkor is egy elég szép szám lett volna. De hogy annak ellenére, hogy ilyen magas eladással számoltak, és hozzáteszem ezt, tehát ebben nincs benne, hogy mondjuk PC-re mennyi ment volna el, meg Xbox-ra, meg Nintendo-ra, meg nyilván nem, hanem ez csak ugye PlayStation-re, de állítólag utána számoltak, és hogy az jött ki, hogy inkább mégis exkluzívvá teszik, mert hogy csak ez a két játék annyival megbusztolja majd a Game Pass-es felhasználóknak a számait, hogy ez nekik hosszú távon jobban megéri. Majd gyorsan hozzátették, de hogy igen, itt ezek jöttek ki, ezek a számok, de a kódnál nem így lesz. A kód az marad multiplatform. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes dolog. Szerintem egyébként az Indiana Jones az már nem értékesíthető brand. Tehát pont a Sorstárcsájának a néző száma mutatta azt meg, hogy ez már messze nem vonz annyi embert, mint amennyit. Egyébként én is ennél azért jobb számokat reméltem, mint amit végül hozott a film. Mondjuk szar is volt, az sokat segített. Sokat rontott rajta egyébként szar a film, tehát ez tény és való, de azért ettől függetlenül azt hittem, hogy azért van annyi indie rajongó odakint, akik bemennek az utolsó kalandra. Na most azok, akiket kurvára nem érdekel az Indiana Jones, az Indiana Jones a moziban, nem hiszem, hogy ennél számottevően többen lennének azok, akik akarnának egy Indiana Jones videójátékkal játszani. Yes. Úgyhogy Marcello Shepard, nagyon szépen köszönöm, 7 hónapot, de nem ezt akartam mondani, hanem, hogy szerintem ebből kiindulva reális lehet, hogy a Fallout 76 számait látva, meg egy már messze nem annyira értékes Indiana Jones brandnek a számait látva, ha összeadják, ez a 10 millió darab egyébként nagyon korrekt lehet, és azt látjuk, hogy vannak olyan stúdiók, akik a 3-4 milliós eladást is nagyon bátran kommunikálják. Még az jellemzően egyébként indik. Nem feltétlenül, figyelj, a Capcom most jelentette be, hogy 2 millió fogyott az SF6-ból. Igen, arról lecsúsztam. Ugye előtte a Square Enix 3 milliót kommunikált a FF16-ból. És azért ezek viszonylag nagy játék megjelenések, úgyhogy így... Nem tudom, szerintem bátor volt ez a 10 milliós tipp. Valószínűleg a Starfield az nagyon jól fogyott volna. Tehát én még azt is elképzelem, hogy ebből a 10 millióból ez 9 millió Starfieldet és mondjuk 1 millió Indiana Jones jelent. Én egy picit azért nem értek egyet az Indiana Jones-os felvetéssel, mert szerintem pontosan egy Indiana Jones játéknál lehetne kijavítani azokat a hibákat, amiket a film vétett. Tehát, hogy egy igazi indie kalandot, egy menő határozott főszereplővel, aki nem ilyen cringe szar, mint amiben a filmben leépítették teljesen, meg lehetett volna tök jól csinálni. Főleg úgy, hogy mostanra tudták volna úgy időzíteni, hogy hasonló játék nincs a piacon, mert az Uncharted már kikopott, Tomb Raider meg még fejlesztés alatt van, tehát az sincs. Ez pont most lehetett volna jól pozícionálni egy Indiana Jones játékot, mert papíron ez jól mutat, de valójában az Uncharted film az igazolása annak, hogyha van egy sikeres játék, akkor annak a közönsége el fog menni a filmre is, és sikerre fogja vinni. Mert kalandfilmes pozíció, tudjuk, hogy nem lett a világban nagyobb megfejtése, de valahol ez a két közönség korrelál egymással. Most ha visszaforgatod ezt az egyenletet, akkor egy film, amire nem mennek el a rajongók, szerinted mennyi a realitása annak, hogy a játékot viszont vinni fogják, mint a cukrot? Szerintem egyébként van benne. Van benne. Ugye nem fogjuk tudni ezt megmondani, mert nem fogjuk, ha amikor megjelenik a játék, és egyébként én is bízok valamennyire a Machine Games-be, hogy egy korrekt játékot fog összerakni, ha csak egy Uncharted klón lesz, és valamilyen szinten az lesz. De régi, most ez a mi volt, előttjük vagy a tojás, de megnéztek egy Infernal Machine-t például, az is egész szórakoztató de volt. De mikor az Infernal Machine? Jó, nem azért mondtam, csak hogy érted, hogy mind képzelek el nagyjából. Ez is valószínűleg egy Uncharted, egy Tomb Raider klón lesz ennél. Csak legyen jól összerakva. Csak ugye azért nem fogjuk majd meg tudni mondani, hogy mennyire volt sikeres, mert nyilván szerintem itt a legtöbben azért biztonsági játékra fognak menni, és nem fogják megvásárolni a játékot, hanem ez a Game Pass-ben jó lesz Indiana Jones. Úgyhogy a sikerességét ez majd valamennyire befolyásolni fogja. Ettől függetlenül szerintem ez egy korrekt játék lesz, és szerintem igenis. Tehát annyira... máshogy tudom elképzelni játékban az Indiana Jones-ot élvezhető játékként, mint amilyen a film lett. Tehát nyilván beletesz az is, hogy a filmben ugye úgy mutatják be Harrison Fordot, 80 évesen gyakorlatilag hülyét csinálnak belőle. A főszereplőnek meg megteszik azt a halálosan idegesítőre megírt choice-it. Te láttad ezek szerint? Ezt nem is mesélted. Hát... hagyjuk is inkább. Majd adás után mesél már el, hogy tetszett. Na mindegy, úgyhogy szerintem mindegy. Itt a Starfield lett volna érdekes, mert ugye a Starfield-ről viszont tudjuk, hogy az meg multiplatformnak készült alapból, és azt utólag vették ki belőle ezt a fajtát, tehát cancelezték a PlayStation-os verziót. Egyébként minél több idő telik el. Engem egyre jobban kezd érdekelni a Starfield. Tehát ahogyan végre nem beszélnek róla annyit, tehát végre nem látom, hogy milyen lesz, nincs az orrom előtt. Ez a távolság egyébként jól áll neki. A Starfieldnek? Aha. Tehát ha nem mutatják, hogy ez hogy fog kinézni, és hogy fog működni, és nem hallom azt, hogy milyen szegényes lesz, és milyen kevés a bejárató bolygó, és azon is milyen kurva kevés aktivitás van, akkor ez így leülepszik, és marad az, hogy baszki, jön egy potens sci-fi játék, amiben lehet röpködni, amiben lehet majd bolygókat felteríteni, ahol bemeltek űrbázisokba, és a lelki szemeim előtt kialakul egy teljesen más játék, ami nem a Starfield. És azt szerintem ez kurva jól áll neki. Úgyhogy én elkezdtem határozottan érdeklődni. Engem is nagyon érdekel, hogy milyen lesz a lecsapódása. Picit félek tőle, de mindenki, tehát annyi véleményt olvastam el ezzel kapcsolatban, tehát valaki, egy játékosok egy rétege konkrétan kijelentette, hogy ez meg fogja ölni a PlayStation-t. Ez a játék egyedül. Fizikai képtelenség, mert még ugye Phil is mondta, hogy nem fogja még csak a Game Pass számokat sem megbusztolni, tehát hogy valószínűleg nem. Ettől függetlenül lehet egy több mint korrekt játék. Rég kaptunk teljes értékű Bethesda játékot. Én nagyon kíváncsian várom, hogy megőriztek-e jó szokásukat, és a játék fele olyan bugos lesz, mint a rohadt élet, meg hogy a rengeteg beígért dologból mennyi fog működni. Tehát én ilyen szinten nagyon kíváncsi vagyok. Nem akarom előre leírni a játékot, mert van benne rengeteg-rengeteg potenciál. Nagyon sok. Nagyon sok. Hogy ez hogy fog működni, mert tudod, amikor így belegondol az ember, hogy van benne mondjuk 2000 darab a valósághoz hű, tökre jól lemodellezett galaxis. És akkor így belegondolsz, hogy azt a kurva mindenit, az mennyi lehetőség. És valószínűleg a harmadik bolygó után már unni fogod az egészet. Ha tovább gondolod. Ki a faszon akar végignézni 6000 bolygót? Nem. Persze, ez nem reális. Főleg nem egy Bethesda játéknál. Ugye a Skyrim is küzdött ezzel, hogy az minden bokor mögött volt egy barlang, amiben végigmentél, megvertél mindenkit, és nem volt benne semmi. De ott volt. Tehát hogy ott is el tudták ezt már nagyon tolni az értelmetlen tartalommal való feltöltéssel. De mondom, ne legyen igazam, tehát legyen jól összerakva. Én már azzal is bőven megelegednék, hogyha a core story az jól működne és érdekes lenne. Mellett a karakterfejlődés, stb. Az is össze lenne rakva. Az, hogy most bágos lesz, nem, biztos bágos lesz. Biztos nagyon bágos lesz, de ott is ugye meg kell különböztetni azt, hogy, tehát hogy ez a játék rovására megy egyébként, vagy feature, mint a legtöbbetes a játékban. Egyébként szerintem mostanra polarizálódott szerintem bennünk játékosokban is, hogy milyen bágokra vagyunk allergiások. Tehát amikor az ember mondjuk szembesül egy Cyberpunknak a bugjaival, vagy egy Battlefield 2042-nek a bugjaival, vagy a Saints Row-nak a szarságaival, vagy a Babylon's Fall-nak a hülyeségeivel, akkor mondjuk szerintem kevésbé lesz allergiás arra, hogy mondjuk látsz egy NPC-t, akinek eláll a hátától mondjuk az oxigénpalack. Uh-huh. És szerintem, hogyha ha ilyenek lesznek, akkor még azt is el tudom képzelni, hogy mostanra a játékiparnak a készjáték nívója annyit zuhant, hogy ehhez képest a Bethesda egy felüdülés lesz. Ja, viszont azt hiszem kikerült a hivatalos gépigény, és valami eszméletlen brutál, úgyhogy ez igen, a ajánlott konfiguráció, úgyhogy arra azért készüljetek fel. Még ettől ezért jobban fosok, hogy az optimalizálással kurva nagy bajok lesznek. Mondjuk a túl nagy élet nem lesz a bolygó. 30 frame. Hát lesz ugye a Series X-en. Jó, hát miatt a kömény, ez a Final Fantasy 16 is jobb pillanatjaiban hozza a 30-at. Nincs is ezzel gond, tehát én nem rugdosom a 30 miatt a Starfield-et se. Ha mondom, nem idegesítő. Tudom. Ugye a hatodik generációban visszaemlékszel, például a Gears of War, az itt-ott tudta a 20 frame-et, az senki nem rótta fel neki. Jó, volt olyan időszak is, amikor ez meg csoda, hogyha egy ilyen 2D-s sprite-tal normálisan lehetett mozogni, de talán nem abban az. Megint visszamegyünk ugyanabba a témába. Ja, menjünk tovább. Beszéljünk harisnyás emberekről. Mi? A fekete párducodról. Szuperhősök harisnyába, tudod? Bassz meg. Az Electronic Arts hivatalosan bejelentette a Fekete Párduc játékot. Ugye tudjuk azt, hogy ha jól emlékszem, akkor 3 Marvel játékra kötöttek szerződést, viszont ezek nem mindig, vagy nem voltak így megerősítve még, hogy melyik lesz. Nyilván nagyjából tudtuk azért, hogy ez hogy fog kinézni, de most megérkezett a hivatalos bejelentés. Single player játék lesz, hogy nem. Uh-huh. Mondjuk az Electronic Arts ez nem egyértelmű. Úgyhogy ez egy single player játék lesz, történetközpontú. Azt mondták, nyilván TPS, tehát nem TPS, mert nem shooter lesz, csak third person, tehát kívülnézetes akció kalandjáték lesz a műfajilag. Fejlesztő az egy eddig ismeretlen fejlesztő, ez azért van úgy, mert most hozták létre őket, a fejlesztőcsapatot, a Seattle-i székhelyű Cliffhanger Games, akinek például a vezérigazgatója az a Monolithnál volt előtte, tehát ez mondjuk lehet pozitívum, negatívum, ki hogyan értelmezi. Azok csináltak játékot az elmúlt 10 évben? Nem. Szerintem nagyon nem. Okay. Illetve azt mondták, hogy még nagyon korai fázisban van a játék. Úgyhogy ezt tudtuk meg róla most így hivatalosan, meg ugye azt is tudjuk, hogy készül egy Vasember projekt is, ami, ha jól tudom, Unreal Engine alapokra készül, UE5-re, és azt pedig a Motive heggeszti. Az a Motive, akinek viszont tudjuk, hogy biztosan nem volt még önálló játék. Hogy akkor ez lesz az első nagy próbatétele, mert ők eddig részt vettek a játékfejlesztésében, hogy a Battlefield 2-nek ők írták a történetét, ha jól tudom. De egyébként másban, tudomásom szerint nem. Egyébként most őszinte leszek, te akarsz fekete párduc játékkal játszani? Ezt akartam mondani, hogy nem tudom, hogy ez kik kérték. Vagy én már filmet sem értettem, hogy miért kapott önálló filmet, és még az első fekete párduc film azt szerintem szódával fogyasztható volt, a második már semmi nem mentette meg attól, hogy botrányosan szar legyen. Ugye még az egyetlen szerethető karakter is érthető okokból kikerült belőle. Játszani meg aztán békképp nem akarok fekete párduccal, tehát hogy így mi a szarnak. Annyi más Marvel karakter van, aki köré szerintem sokkal élvezhetőbb játékot fel lehetne húzni. Most őszintén a fekete párduc tudomásom szerint szigorúan a film alapján annyit tud, hogy golyóálló. Ugye? Nem, hát nem. Igen, meg úgy tudom, ott van mögötte Wakanda, meg amit tudom én, mi a faszom. Hát ez a párduc istennek a Tudom ezt az egészet. De egyébként ez pontosan miben is öltes? Tehát az aki, hogy akrobatikus, meg nem fog rajta a golyó. Tehát mit tudsz átülteni? Ilyen szuper ember képességei vannak. Messzebbre ugrik, erősebb. De ezt mondom, hogy nagyon tud ugrani, meg nagyon tud ütni. De ez gyakorlatilag ez egy ilyen basic szuperhős képesség, hogy nem fog a golyó, és kurva nagyot tudsz ütni. Erre szoktak jönni azok, amit... Nem fogja a golyó, csak nem bassza meg annyira. Nem az a ruhája miatt van. Ja, tud, hát mert ők az egyetlen afrikai állam, ahol high-tech minden cucc. Mert ugye Afrika erről híres. Igen. Mennyire előre. Hú, az mennyire kontroverzív volt. Azt tudod, mondták is, hogy ez mennyire durva már, hogy a saját térségüket nem segítik be azokat. A történetet is elszárkoznak, és mindenki menjen a kurva anyjába. És hogy ez nem negatív üzenet egyébként. Igen. Na mindegy, csak egy jutott eszembe, hogy a vasember... De dárdával küzdenek az űrhajó. Kiszállnak az űrhajóból, és előveszik a dárdát. Igen. De pont az hogy a vasembert értem, vasember kurva kemény, mert röpköd, meg rakétákat lő, meg kurva okos, tehát arra lehet építeni mondjuk egy nyomozós játékot, ha akarod, meg kurvára jó, meg be tud csajozni, egy társasági ember, arra lehet mondjuk poénokat építeni, meg mindenféle szart. Igen, igen, igen. De a fekete párducra mit? Igen, itt írták a chaten, hogy esetleg mondjuk Thor. Thorra lehetne. Thor kurva kemény, Thor mondjuk villámokat tud szórni. Hát meg körülötte van egy mitosz, tehát amihez lehet nyúlni, tehát ott elmehetsz Helheimba, meg mit tudom én. Igen. Jó, miért nem akarsz elmenni Wakandába? Nem. Nem akarsz jó kis vibránium lófaszokat csinálni? Nem értem egyébként, hogy pontosan mi a perspektíva a fekete párducban. A fekete párduc az ilyen kiegészítő karakterként működik szerintem. Tehát úgy, hogyha mondjuk egy csapatba úgy berakod, az úgy tud úgy működni. Ő is valamiben kitűnik. De önállóan... Eltévedtemnek micsoda ötlet. Az tényleg egy penge. Múltkor megnéztem a Penge 2-t. Igen, most már ideje volt. De... Újra néztem. Te az a film egyébként az idővel egyre jobban öregszik. Én nagyon kurva szeretem. Jó. Tehát nagyon sokan azt mondják, hogy az első rész volt kultikus, aztán általában annyit tudnak belőle elmondani, hogy hát tudod, az elején, hogy a diszkóba öblik a vér. Azt ennyi. De én is valami miatt, és pedig annó, mikor megjelent, nagyon sokan lekészték a Penge 2-t, de én szerintem történetileg, meg úgy minden szempontból jobban össze van rakva, mint az első rész, a Trinity meg bődületesen kurva szar volt, úgyhogy... Jó, hát az gyalázat volt. Benne volt Ryan Reynolds, tehát onnantól kezdve ment lefelé a klotyón. De viszont tényleg engem meglepett, hogy a kettőnek egyébként kurva bedesz hangulata van. Fel sem tételezni az ember, hogy egyébként Marvel film egyébként képes volt ilyenekre régen. Annak idején emlékszem, hogy a Penge 2 az egy olyan film volt, hogy tök jó, egy a sok közül. Mert annak idején ilyenek voltak a Marvel filmek. Igen, igen. Úgy nagyjából, tehát ez úgy belesimult. Ma visszaül az ember a Penge 2 elé, és élből, hallod, Az, amikor a Ron Perlman odahajolt, tudod, a Wesley Snipeshoz, hogy minket izgat valami. És mondasz, hogy hol barnultál le? Az meg egy ilyet ma beküldenének a mozimba, az meg be sem mutatnak. Kurva. Hát tologatják is a Penge remake-et, vagy folytatás, nem tudom, reboot. Remake, reboot, Mahershala Ali-val, igen. Ezt... Most már nem is tudom, hogy meddig eltolták. Tehát azt hiszem, hogy jövőre jött volna egyébként a film, de mindegy. Egyébként várom, kíváncsi vagyok, mit hoznak ki belőle. Csak... Kíváncsi vagyok, hogy Ali egyébként Mahershala Ali-ról van. Tehát, hogy Mahershala Ali hogy fog működni akcióhősként, mert ő tipikusan nem ilyen karaktereket szokott megformálni. Úgyhogy izgalmas lesz látni, nincsenek nagy elvárásaim, de hát szeretek pozitívan meglepődni. Tényleg? Ritkán tudok, de szeretek. Tudom, mindig azért jelek többet, amiből keveset kap az ember. Te is hetente csak egyszer tudsz velem találkozni. Például. A figyma szüklet. Hát jó, szóval menjünk tovább. Hova tüntetted az egeret? Ó, még van hír, jó van. Ne aggódj. Még egy picit itt van. Tölthetsz még időt a társaságomban. Az biztos, hogy ezt itt lenyomtuk, én itt kikapcsolom az OBS-t, ezt szállok be a kocsiba. Már itt se vagyok. Na. De ha már Electronic Arts, akkor beszéljünk egy másik csapatukról is, a Respawnról. Ugye a Respawn nem is olyan rég adta ki a Jedi Survivor nevezetű játékot. Azóta se próbáltad ki, ugye? Én mondtam, hogy ameddig nem... és erről is akartam beszélni, hogy ameddig nincsen rendbehozva az a játék technikailag, addig én nem vagyok hajlandó kifizetni érte. A teljes eredet abszolút nem, tehát az így eltör. És tudom, hogy voltak problémák ugye a Fallen Order megjelenésekor is, de azért nem ilyen jellegűek. Mindegy, itt az lett volna a hír, hogy elkezdték toborozni az embereket a folytatásra, tehát mennek tovább, és volt akkor a siker a teljesítmény problémák, meg egyéb negatív sajtó visszhangok ellenére is a Jedi Survivor, hogy megelőlegezték a folytatást, úgyhogy ez készül, már rekrutálnak rá, itt egy állás hirdetésből derült ez is ki, mondjuk szerintem várható is volt. Itt ami nekem élesebb kérdés, hogy jelenti ez azt, hogy a Survivornek a supportját azt ők nagyon hamar el fogják engedni, amire egyébként volt utalás, mert nyilatkozták azt, hogy igazából, és itt leginkább a PC-s verzióra tértek ki, hogy hát PC-n amúgy is annyi fajta hardware létezik, hogy normálisan optimalizálni egyébként nem is lehet, csak toldozgatni, foltozgatni. De azért ők majd megpróbálnak javítani rajta valamit, de azért olyan nagyon sok mindent ne várjunk. Na most amennyire én emlékszem, a Jedi Survivor az Unreal Engine 4 alapú. Vedd föl. Nem veszem föl. Ez nem az a hírás? Ez nem az. Tehát, hogy azért Unreal Engine 4-jel már dolgoznak stúdiók elég régóta. Hozzáteszem, lehet abból nagyon szart is kihozni, mert azért a Gollum is ki tudott nézni iszonyatosan rondán, úgyhogy szarul is futott. De azért a Respawntól többet vártam, mert ennyire komoly gondokkal a Fallen Order se küzdött, ez meg nem néz ki annyival jobban. Úgyhogy... Te akarsz egyébként egy újabb Jedi játékkal játszani? Tehát ebből a vonalvezetés... De másra kérdezem, te egyébként elfből tartózkodsz a Jedi Survivor megvásárlásától, vagy igazából annyira nem is érdekel? Nem, figyelj Zoli, én a Fallen Order-t annó megjelenés napján megvettem, és addig nem raktam le, amíg meg nem volt a platina. 3 nap alatt játszottam ki egyébként annó a Fallen Order-t, én nagyon vártam a Survivor-t is. Viszont előre tudtam róla, hogy teljesítmény problémák vannak, hogy egyébként bugok is vannak dögivel, hogy egyébként például a PlayStation 5-ös verzió úgy néz ki, mint a kiszart hányás, és ezért nem fogok kiadni 27.000 forintot megjelenéskor, mert annyira viszont, nem most azt mondom, hogy nem érdekel, mert például a sztori érdekelt, meg hogy milyen plusz dolgokat raktak be, meg ilyesmi, de nem fogok ennyit pénzt kifizetni egy alapvetően félkész játékért. Majd ha rendbe rakták, vagy leakciózták, vagy a kettőt együtt. Mert azzal, hogy tehát nem fog elgondolkozni rajta a stúdió, hogy talán ezt jobban kéne csinálni, vagy talán még kellett volna egy fél év a Survivornek kiadás előtt, ha azt látják, hogy tehát milliós darab számra fogy megjelenéskor a felvázolt hibák ellenére. Mert mire odáig, akik nem rendelték el, mire eljutottunk odáig, hogy meg lehetett vásárolni a játékot, mindenki tisztában volt a teljesítmény problémákkal. Nagyon-nagyon komoly teljesítmény problémákkal. A PC-n elsősorban. Elsősorban PC-n, de azért konzolon sem volt fenékig tejfel. Úgyhogy nem, én nem utálom, vagy nem vártam a Survivor-t, pont ellenkezőleg, csak próbáltam egy olyan tudatos döntést hozni, hogy így nem. Meg fogom venni, és ki fogom játszani, mert nagyon érdekel maga a játék. Csak nem megjelenéskor. Megint ugyanazt a fámát fogom egyébként hajtogatni, amit korábban, hogy milyen érdekes, hogy szerintem sokkal több jó játékot kaptunk idén, mint tavaly. Tehát ebből a szempontból szerintem ez az év sokkal-sokkal erősebb, mint a tavalyi. Annál azért nem, mert ott nem nehezebb. Igen, viszont az döbbenetes, hogy én nem azt érzem, hogy az meg annyi jó játékot kaptunk, hogy egyszer nem tudnék sorrendet állítani, hogy melyik volt a jobb. Hanem, pedig idén már rámondtad, vagy háromra, hogy évjáték. Hogy évjáték a kandidát, igen, hanem annyi a négyes vagy négyes alájáték, hogy most ezekből kéne kitalálni, hogy melyik volt az, ami a csúcs. Mert mindegyikbe egyébként bele lehet kötni. És nem apróságokban, tehát nem arról, hogy hát hogy tud nőni mondjuk a mit tudom én, akármi fasság, mit tudom, hogy tud nőni a víz alatt egy fa. Most mondtam valami marhasságot. Ja. Hanem ilyen langymeleg cuccokat lehet látni, amik úgy persze tök jó, meg el lehet vele játszogatni, de azért, hogy hiányzik az a fajta flash, hogy hú, bazd meg, hát ez elsöpri az idei év minden megjelenését. Hát ebben olyan dolgok vannak, hogy bazd meg. Jó, hát mondjuk ilyet generációnként egyet-kettőt kapsz. De nem generáció definitív játékról beszélek, hanem csak mondjuk az évnek, év felhozatalából, ami mondjuk túlmutat a mostani játékokon. Egy picit valami azt mondta, hogy basszus, ez egy olyan dolog, hogy ha valamit, akkor ezt most kurvára megéri mindenkinek megvenni, mert ez az idei évet elviszi, ez fasza. Erre fogják neked azt mondani, hogy ott a Tears of the Kingdom. Nekem ezt fogják mondani. Szerintem nem. Szerintem a Tears of the Kingdom se, nem az. De egyébként nagyobb ebben az egyetértés, mint a mi általunk képviselt hozzáállás. Kotakun láttam erről egy cikket, ami szerintem egyébként dacára annak, hogy lehet, hogy a nevezéssel nem fogsz egyet érteni, de szerintem magával a retorikával sokan egyet fognak érteni, hogy az évjáték, hogy pár hete jött ki, hogy az évjáték a szerintünk a Hogwarts Legacy, zárójel, de úgyis az Zelda lesz az. Ja. Hát ezt megbeszéltük, tehát hogy ez annyira várható, ez csukott szemmel oda, az összes boros tartozásomat fölmered rakni, és ráduplázni, hogy a Zelda el fogja vinni az évjáték a díjat a Game Awards-on. 100%. És ez egy elég nyomorult dolog, és ennek kapcsán merült fel bennem. És úgyhogy még hátra van azért jó pár hónap addig. Nagyon. És ennek kapcsán merült fel bennem pont a Jedi Survivor kapcsán, ami szintén egy tök jó de játék, hogy fú, ezt is le fogom védetni, tök jó de játék, hogy egyébként egy folytatástól pontosan mit várunk? Tehát mikor lett az az elvárás, hogy a folytatás elég, ha csak egy picit jobb, mint az elődje volt. Régen az, hogy egy játék picit jobbá váljon, mint amilyen volt, azt általában DLC-kkel érték el, nem? Nem az volt, hogy kiadtak egy teljes értékű folytatást, és az egy picit jobb volt, vagy picit más volt, mint az eredeti. Szerintem attól függ, hogy az alapjáték milyen volt. Most akkor lehet erre azt mondani, hogy annól a Breath of the Wild egy 10/10-es játék volt, a Tears of the Kingdom egy picit jobb, akkor az már 11/10-es, tehát hogy gondold el, hogy ott vannak az alapok, azok már jól működtek, ott minden szinten király volt, lehet, hogy azóta eltelt egyébként mennyi, 6 év, és már nem itt kéne tartani, de ha ilyen szempontból vizsgáljuk, akkor persze, csak amikor tudod, olvasok olyanokat, és ezt már egyszer felhoztuk, ez a pontozásos rendszerrel a problémák. Tehát amikor elolvasom a tesztet, mondjuk Tears of the Kingdom tesztet, és akkor írják, hogy hát így ez tetszett, ez tök jó volt, ez jól működött, és akkor jönnek a negatívumok, és hát, hogy mit tudom én, szar volt a teljesítménye, vagy nem olyanok voltak a textúrák, vagy kvázi nem volt történet, meg ízleted, így sorogatja, sorogatja, legalább ugyanannyit felsorol, mint amennyit tetszett neki, és utána, de ettől függetlenül 10/10. Láttam ilyen. Most akkor mi van? Tehát, hogy vagy akkor engedjük el ezt, és akkor mondjuk egy szóbeli véleményt, tehát, hogy voltak benne pozitívumok, nem pozitívumok, összességében én ezt tartom az év játékának, vagy engedjük el ezt a pontozgatásos rendszert, mert hogyha egyébként bekezdésekbe sorolom, hogy ebbe se olyan erős, ebbe se, akkor meg nem írom utána rá, hogy 10 per 10. Nekem csak ennyi problémám van ezzel az egésszel. Írtátok ti is, hogy Nintendo bias, ez egyébként egy abszolút létező dolog. Minden évnek meg. És valamiért ez a szerintem régen annyira nem volt jellemző, most valamiért a Switch-es időszakra alakult ez ennyire ki. Tehát azért, amikor megjelent egy Wind Waker, vagy egy Twilight Princess, az nem volt ennyire rommásztárolva, és vitt el így minden díjat, de most már meg tök mindegy, hogy mi jön ki. Hát, ne haragudj, visszatérve a Metroid Dread, nem egy rossz játék. Ugye ez az oldalnézetes Metroid, kis egyszerűen, mit tudom én. De azt nevezték évjátékának. Nem vitte el végül, de ott volt abban az ötben, abban az évben, és azért az nem az a lépték volt. Tudod, mi lehet ez? Szerintem van egy ilyen gaming szintű messiás várás egyébként az iparban. A játékosok részéről. Ugye régen, amikor voltak ezek a játékok, és jelentek meg egymás után, ma már azért kultikussá avanzsált játékok vannak. Olyanok, amikre mondjuk visszanyúlnak a platformholderek. Splinter Cell, mondjuk a Ubisoft-tól rohadtul várjuk a remake-et, mert kapcsolódik hozzá egy olyan élményünk, aminek máig hát neked még kapcsolódik, igen. De egyébként ez kikövezte az útját például a lopakodós játékoknak. Máshogyan, mint a Metal Gear Solid. Hanem egy teljesen más narratívát képzett. Az egy letéteményes volt. Ugyanúgy mondjuk csak maradjunk a Ubisoftnál, a Prince of Persia-hoz is van egy ilyen kötődésünk. De mondhatnám mondjuk a Micronál a Fable-t. Ezek nem mostani IP-k. De az emberek azért vágynak arra, hogy azt mondhassák, hogy a mi időszakunk is kitermelte azokat a játékokat, amikre 10 év múlva is emlékezni fogunk, vagy 20 év múlva is emlékezni fogunk, és nem azt mondom, hogy ilyenek nem születnek, de egyre kevésbé mondható el, hogy évről évre születnek, de ettől függetlenül évről évre ki kéne termelni az évjátéka díjazottakat, és muszáj megmondani, hogy idén mi volt az a játék, ami a legtöbbet tudta nyújtani, és ilyenből kurva nehéz mostanában találni egyet. Ugye szükségképpen odaadják a trófeát, bazd meg a mi volt az, aminek... Ami Sekiro? Mondjuk a Sekiro. De nem tudom, hogy mindenki lehetett volna másnak adni, mert nem tudom abban az évben mi jött még ki. Hát egyébként olyan nagyon sok minden nem, de Sekiro még úgy általánosságban elfogadottan is a Souls játékok közül a leggyengébb volt. Vagy nem is azt mondom, hogy a leggyengébb, hanem az úgy kb. Nem érdekelt senkit. Jó, de nem akarom elvenni tőle. Nem értem, hogy nem folytatták. Annak is megvannak az evangelistái, meg nem veszem el tőlük, csak tudod, szerintem van egy ilyen várakozás, és nem akarják nagyon sokan elfogadni, hogy egyébként a játékipar ma már kurvára nem azokból a elsődlegesen a kreatív drive-tól vezérelt, és másodlagosan a pénzügyi oldaltól hajtott emberek, hanem ez teljesen megfordult, és ez már a végeredményen is látszik. És nem mondom el tőle, mert nyilván... Ha én is egyébként így gondolkodnék, akkor nem verne földhöz az, hogy a malaconnak a pénzét ki kell termelni. De viszont az is tisztán látszik, hogy az meg ilyenekből fogjuk kiválogatni az évjátékát évvégén, hogy ott lesz a Jedi Survivor, aminek azért vannak kurva komoly hiányosságai, meg a Hogwarts Legacy, meg a Tears of the Kingdom, ami 90%-ban Breath of the Wild, meg mi lesz még? Ott lesz a Final Fantasy 16, amit nek szintén megvannak a maga problémái, például egy RPG-nek hazudja magát. Meg ilyen játékokból fogunk indulni. És a nyakamat rá bazd meg. És ez egy erősebb év egyébként. Igen, és ez egy erősebb év. És ott lesz a Pikmin 4 is, ami egyébként szerintem egy vicc. De ott lesz a Pikmin 4 bazd meg, ami így vezetett bazd meg a kis zöldségeidet, és a tűzpikminnel, meg a jégpikminnel fogod megfagyasztani, vagy felgyújtani az arra érdemes felületeket. Bazzik, ilyen játékokkal fogunk játszani, és ebből kell majd azt mondani, hogy bazd meg, idén is megérte játszani, mert a csúcs terméke az egésznek az a... Mi volt, bazd meg, a Jedi Survivor? Szerintem azért az idei év az eddig egészen erős volt. Én is azt mondom. És ezzel együtt egyébként egy kurva erős év. Igen. Tudod, mire leszek kíváncsi, hogy megtörik-e a Microsoftnak a losing streak-je, hogy így nem tudom hány Game Awards után lesz bármilyen címük, ami elvisz díjat. Erre szerintem a Forza Motors legjobb sportjáték. Van, nem van. Talán a Starfield. Bár nem. tudod, mi fog a kurva jót röhögni? Amikor a legjobb RPG kategóriát, tudod, mi fogja elvinni? A Final Fantasy. Nem. A Super Mario RPG, ami most fog jönni szeptemberben. Tényleg. Az, ami a Super Nintendo-s Mario RPG-nek a felújított változata, azt fogja megnyerni. Az a bükfa egyszerűen. Egyébként halálszórakoztató játék. Annál azt ugye a Square Enix rakta össze a Nintendónak, de hogy biztos vagyok benne, hogy ezt fogja elvinni. Egy borban? Most találírom neked. Tudod, és akkor egyébként ott lesz mellette egy Starfield, ami lesz, amilyen lesz, de az egy monumentális játék. Ott lesz mellette egy Final Fantasy 16, aminek vannak teljesítmény gondjai, meg vannak gondok azzal, hogy mennyire RPG, de az is egy monumentális játék. Kurva, és akkor ott lesz basz meg egy Super Mario RPG, és le fogja verni őket a faszra, vagy figyeld meg. Mert ugye nincs bias. Igen, úristen. Ja, lesz ilyen. Hogy azt minden évben a Nintendo viszi a legjobb családi játékot, azt meg el fogja vinni a... Hogy Pikmin. A faszomban hívják, nem? Van most az acid trippes Mario játék, a beszívott Mario, oldalnézetes, mászkálós... Ó, ne becsüld le az új Vantu Switch-et se. Wonder, igen, azt hiszem, az a neve. Ami ilyen, ami olyan, mintha így begombáztál volna. Meddig gondolkodhattak ezen? Az nagyon kemény volt. Így néztem azt a... És egyébként magam ugye halálszórakoztató volt az a Nintendo Direct. A hosszú ideje ez volt az első, amit végig bírtam nézni, ugye, amit bemutatták a Mario RPG-t, meg a Wondert, és így néztem. Ez hogy? Ezt is csak ti tudjátok eladni 2023-ban, de az is tény volt, hogy figyelj, lesz egy ilyen, mikor? 2 hónap múlva. És a másik az is mindjárt. Tehát a múltkor panaszkodtunk, hogy nincsenek már Mario játékok az Odyssey óta, és akkor mondták, hogy akkor most gyorsan kiadunk 3-at. Még idén. A Nintendo nem szarakodik. Nem szaragurítanak, ez biztos. Egyébként odaadtam a Switch-et unokaöcséméknek, igen? És hogy játszanak rajta, el vannak most nagyszüleiknél, aztán kurvára unatkoztak, mondom, tudjátok, mint itt a Nintendo Switch, letöltöttem rá a Mario. Ennyire utálod őket? Ott van rajta a Mario Party, de ők Fortnite-ozni akartak. Mondom, jó, van, bazd meg, akkor letöltöm rá a Fortnite-ot, és tudod, mit mondtak? Hogy jobban megy nekik Switch-en, mint Xbox-on, ahol kimaxolták már, vagy kurva magasra kihúzták a karaktereket. Nem tudom, hogy mondtak, mit jelent, mert nem Fortnite-ozok, uh-huh. De az elmondások alapján egy baromi magas szint. Kezdhették nulláról, mert nem lehetett összekötni az a Epic Store-sak. Ja, akkor azért megy olyan jó, mert az első pár meccsen csak botokat dobál be ellened. Igen. Hát, de a kontrollt egy effektív jobban élvezik. Úgyhogy valamit egyébként eltalált ezzel kurvára a Nintendo, meg rohadtul évezik ezt, le lehet szedni a kontrollert, és így fekszenek az ágyon, és így nem kell összefogva tartani a kezüket, hanem úgy tarthatják, hogy kényelmes. Vagy baromi szórakoztató, tök jó ki van találva. Figyelj, nem véletlenül népszerű. Annak ellenére, hogy én nem szeretem, azt nem tudom elvenni tőle, hogy ez volt a generációnak a legnépszerűbb konzola, meg a játékaiból odaadták el a legtöbbet. Ezt senki nem fog elvenni a Nintendótól. Majd kíváncsi vagyok, hogy basszák el. Mert azt már mondták, hogy meg akarják reformálni megint a kontrollert a következő konzoljukra, és mikor ezzel próbálkoztak utoljára, akkor abból egy Wii U született, és bukott, mint jó. Itt a szar. Úgyhogy tehát ez a... Én nem értem a Nintendót egyébként. Megcsinálták a Switch-et. Kibaszott rohadt mód sikeres. Semmi másra nem lenne szükség, csak alátenni egy picivel erősebb hardvert, amivel már úgy nagyjából nem mosottasak a játékai 2024-ben, mire kijön. Nem, nekünk meg kell reformálni már megint az egész lószart. Tehát, hogy így megint ki kell találni valamit. És szerintem a közönségük nem igényli egyébként. Nagyjából ezt igénylik, hogy adjanak nekik egy handheld konzolt. Lehet, hogy csináltak egyébként egy fókuszcsoport felmérést, és azt mondták, hogy bazd meg, de ez kell az embereknek. Hát nem tudom. Szerintem, hogyha egyébként nem, tehát ha még valahonnan tudnának szerválni ugye Tegra csippeket a Switchbe, ó, biztos. Még 10 évig is a piacon tudnák tartani. Ilyen nincsen konkurenciája. Kialakítottak maguknak egy olyan kis burkot, amiben nem tud betörni senki. Ebben kurva jók. Én tudom, itt nem értek, hogy a több a konkurencia egyébként, tök jó, hogy erről beszélünk a Respawn kapcsán, hogy a konkurencia miért nem adott még ki egy kurva handheldet? Saját handheldet. Most jött a vizet. Ja, tényleg a streamelős lófot. Mi a Q-Light, vagy mi a faszom? Tehát... Na, az kell, az biztos. Én nem tudom, ezen mindig fent tudok akadni. Ki a tökön mondta azt, hogy vagy ki tudta azt kiharcolni a Sonyból, hogy adjanak arra a hulladék ötletre pénzt? Tehát ki? egy ekkora rétegnek tudod azt a szart eladni nagyjából. A saját felhasználói rétegeden, tehát hogy lősz bazd meg a PS5 felhasználókra alapból, ami ugye még mindig azért jóval, nagyon szépen fogy most a PS5, de azért még mindig egy jóval szűkebb réteg, mint amennyi mondjuk akár csak elment a PS Vitából, vagy amennyi elment a PSP-ből, vagy a hány PlayStation 4 felhasználó van, vagy, tehát ne kelljen már géphez kötni, nem, arra lősz, és akkor azon belül is egy olyan létegre, aki otthon a klozetre akarja streamelni a PlayStation 5-jét, arra 10 percre még elmegy szarni. Mert hogy nagyjából ez az a felhasználói réteg, aki ezt a Coolite-ot, vagy mi a szart meg fogja venni, mert egyébként semmi értelme nincs. Önállóan nem használható semmire az ég egyet a világon, és valószínűleg a Sony árazását elképzelve még drága is lesz. Hmm. És akkor, hát ez nagyon jött, tehát csináljuk meg ezt. Jó, hát a Sony csinál érdekes dolgokat, de szóval most, kész, most keverték ki végre, hogy az a mi ez a mozgássérültek, nem tudom, kiknek készült kontroller. Ja, az a Leonard, a Project Leonard, az most jön ki. Végre sikerült kikeverni, aztán ki fogják végre adni. Jaj, az mondjuk az mondjuk egy király dolog, de ezt így nem tudom. Ez olyan dolog, mint hogy milyen legyen a konzolunk, hát nézzen ki marra furán, és legyen fehér, kopogos műanyag, meg az összes kiegészítő, amit hozzá kiadunk, az is. Mikor most egy hete megpucoltam a fekete kontrolleremet, mi már fekete. Tehát, hogy konkrétan azt... DualSense-t? Aha. Mert az úgy szedi az meg a koszt, hogy hihetetlen. Tehát, hogy ennek miatt tököm értelme volt. És akkor megcsináljuk leszedhető oldalasra a PlayStation 5-öt, hogy tudjátok variálni, de erre mi nem biztosítunk lehetőséget, mert csak később, és az is csak ilyen limitált izében. Tehát az Xboxnak tudod, hogy bejött, hogy a mindenféle variálható kontrollert tudod rendelni. Ez iszonyatosan, de annyiféle Xbox controller variáció létezik, mert festésre meg ilyenek, rengeteg. PlayStation-nél maximum akkor kapsz ilyet, mikor egy-egy valamilyen edition megjelenik, és az is vagy betalál, vagy nem. Tehát például szerintem a Spider-Man-es PS az jól nézett ki, meg a kontrollere is. A God of War-os már szerintem annyira nem volt jó, de annó voltak ugye ezek az átlátszós, meg nekem nagyon bejött a, ami csak limitált példányszámba a PlayStation 30. évfordulós, vagy 20. évfordulós, az a régi klasszikus PlayStation 1-es szürke színűre festett PS4 Pro, meg ezek. Úgyhogy, ja. De mit akarsz, az Xbox-ból is kiadtak Porsche dizájnt. Hú, az meg kúra ronda volt. És ez valami, mit mondtak, hogy ebből lesz valami 9 fajta, és ez csak az első? Valami olyasmi volt, ja. Vagy a limitált mennyiség készült? Vagy? Nem tudom. De például ez is nagyon jó, hogy rengetegen rendelték meg a Starfield-es kontrollert. Orra nem emlékszem. Azt a Xbox konferencián jelentették. Tudom, csak nincs előttem, hogy néz ki. Valaki mutogatta, a Discordon is rendelt, és egyébként tök menő. Aha. Úgyhogy ja, ezeket a nem használják, hihetve legyártja a kopogos műanyag fehér prémium cuccát. Vehetsz ez a DualSense Pro-t halkasz. Tudod, hogy néz ki most a H9-es Inzone fülesem? Na? A Celluxot betekerve, mert ugye kiszakadt a közepe 3 hónap használat után a prémium fülhallgatójuknak. Lehet, hogy így kell működnie. Szellőzik. Aha. De, mert ugye, egyébként én annak kb. A harmadát se költöttem eddig felhallgatóra, tehát kidobáltam 6 évente az aktuális Razer Krakent. De az kihúzott 6 évet, és akkor addig az úgy nagyjából jó volt. 3 hónap. Én nekem nagyon gondolkodom azon, én is fogok venni most már valami normálisat, mert a Sonynak nekem az ilyen bedugós fülese az valamit szarakodik, de gyanús nekem, hogy a Bluetooth adapterrel van valami gond, de azt mondom, a Beoplay-em is ugyanúgy málik, mint a tied, az Asusnak a valamilyen ilyen hiper-szuper fülese is körülbelül 1 év után adta meg magát, jelzem, az is ugyanúgy a szivacsnál, úgyhogy lehet, hogy az lesz, hogy én is valamilyen ilyen célzott ilyen márkára. De neked is volt valami premium a fülese, de mi aztán szarrá ment. A Beoplay, az a Beoplay. Hmm. Úgyhogy megérte. Na vonuljunk tovább egyébként, kicsit leragadtunk a Respawn kapcsán minden másnál. Nem baj, az hát az ilyen műsor csak. Szerintem szeretik az emberek, hogyha beszélünk sok mindenről. Most csak annyit, hogy láttam, mert többször fölmerült, hogy a Malacka iránt érdeklődtek, még nem tudom, hogy mi lesz vele. Ezt csak így beékeltem ide. Azt mondták, hogy majd hívnak. Majd kiderül. No, Denuvo. Denuvo, kedvenc szoftverünk, amit ugye kalózkodás ellen szoktak beleintegrálni a jó kis programokba. Ugye ez talán a leghírhettebb, híresebb, gyakorlatilag szerintem mind a kettő. Mind a kettő. Ugye tanulva, aki nem ismerné, ez egy ilyen beépített védelem, ami elvileg megakadályozza azt, hogy föltörjék a játékokat, és felkerüljenek ugye a virágboltba. Na most a sikerességéről sokat elmond, hogy általában ilyen 2-3 napig szokták bent hagyni. Valahol tovább bírja, de ott inkább a játék iránti érdektelenség miatt van szerintem benne. De ugye legtöbbször minek kapcsán jön fel a Denuvo-nak a neve? Hát azzal kapcsolatban, hogy komoly teljesítmény problémákat okoz ennek a meglétetet. Azért, igen. Ott a háttérben ott ugye el van, és akkor jó esetben csak szarabbul fut tőle a játék, jó esetben. És most nyilatkozott ezzel kapcsolatban a Denuvo-nak az egyik fejese, Steve Huin, aki a Chief Operating Officer of Video Games, tehát egy ilyen nagy fejes ott, és azt mondta, hogy nincs kimutatható teljesítményvesztés azokban a játékokban, ahol a Denuvo alkalmazva van. Igen. Holott egyébként máshol se szól a fáma, csak hogy tehát már nem egy alkalommal kiderült, hogy de egyébként igen, de ő váltig állítja, hogy nem, és ő ebben annyira biztos, hogy azt mondták, hogy csak azért tűnik úgy, hogy jobban futnak a játékok, mire kikerül a Denuvo, mert hogy addigra eljut a játék egy olyan szakaszba, ahol már hónapok óta patchelve van, ebből származik teljesítmény többlet. Tehát, hogy ezért futnak jobban a játékok. Arról mondjuk nem szól a fáma, hogy van olyan játék, ahol egy-két napon belül kikerült a Denuvo, mert ugye feltörték, és kimutatható teljesítmény nyereséggel járt ez, hogy kikerült a Denuvo. De azt mondta, hogy erre is van válasza, mert nekik úgyse fognak hinni, úgyhogy egy független teljesítménytesterrel tehát, hogy lesznek most olyan játékok, amiből készülni fog olyan verzió, vagy belső tesztelésre náluk, ami tartalmazza a Denuvo-t, illetve nem tartalmazza a Denuvo-t, és egy független teljesítménytesterrel ezt meg fogják vizsgálni, amit ők fejlesztenek. Tehát mondom, a tesztereket is gondolom ők fogják fizetni. És hogy majd ott jól megmutatkozik, hogy egyébként a Denuvo nem jelent teljesítményveszteséget, meg egyébként sincs vele semmi baj, tehát például ilyen dolgok nem is történtek meg, hogy Denuvo integráció esetén játékok kvázi játszhatatlanok voltak. A Denuvo-t tartalmazó játékokat nem lehetett elindítani, konkrétan nem lehetett elindítani, még amiben nem volt benne, ugye a kalóz verziókkal vígan játszottak az emberek, tehát kiket szopadtak meg azokat, akik megvették, illetve ugye arra is volt példa, hogy amikor a Denuvo-val kihalnak a szerverek, mert ez egy ugye csinál egy handshake-et a szerver oldal felé, a Denuvo-nak a saját szerverei felé, és hogyha az épp nem elérhető, mert valami miatt megdöglöttek, akkor a játékba se tudtak belépni, hiába fizettétek ki érte a teljes árat. Az jó. Úgyhogy nagyon kedves Mr. Steve Huintól, hogy megpróbál minket meggyőzni arról, ami nem igaz, de ezzel megint csak azt érte, hogy elárasztották a netet azok a cikkek, hogy megint hülyeséget beszélnek. Mi értelme volt ennek a nyilatkozatnak? Te miért kellett a Denuvo-nak most megszólalni? Te mi történt mostanában a Denuvo házatáján, ami miatt neki nyilatkoznia kellett? A Denuvo-nak, ha jól tudom, akkor már spórót a probléma van. Játékiparról beszélünk. Ja, mondjuk igaz. Tehát tudod, hogy itt előszeretettel szeretnek. Igen. Mikor a CD Projekt Red, pont a múlt héten, tudod, már kezdene elülni a vihar, mert jók a visszajelzések a DLC-ben, és akkor figyeljetek, szerintem az alapból is kurva jó volt, és ti voltatok ilyen, és ez divat volt utáni a Cyberpunkot. Tépjük fel a semmiket. Nem maradták úgy, azt meg, na ez pont ilyen. Tehát, hogy így a Denuvo-ról se hallottál mostanában, nem nagyon cikkezgettek róla, és akkor szerintem az nem is okoz teljesítményvesztést. Holott minden ezt bizonyítja. De ezeknek kell a fájás, vagy mi van? Nem tudom. Hogy túl jól mennek a dolgok. Csak az alapvetés nézett, hogy a háttérben fut egy plusz folyamat, ami folyamatosan végez egyfajta ellenőrzést, mert ez nem úgy csinálja, hogy egyszer lecsekkeli, és nem ezt csinálja. Tehát, hogy valamilyen szinten mindenképpen befolyásolni fogja a teljesítményt. Ez olyan pont olyan kurva jó integráció, mint annó a Games for Windows Live volt, aminek az öröksége az, hogy azok a játékok, amik annó ezt tartalmazták, azok szerintem a mai napig játszhatatlanak most már. Mióta ugye kilőtték a szolgáltatást teljesen. Úgy néz ki, hogy minden egyes reflektorra jut egy olyan hírünk, amikor a játékiparban valaki megszólal, akinek nem kéne. Olyan témában, amit már örülünk, hogy meghaladtuk. Amit kérdezni akartam, hogy a Spore is Denuvo-s volt, jól emlékszem? Húz. Az nem pont Games for Windows Live-os volt? Szerintem mert nem. Maxis volt. Nem Maxis volt. Nem az, aztán nem az Lionhead volt. Nem, az EA játék volt. EA játék volt. Még hát, hogy lehetett volna Lionhead, de az nem, az aztán Wheelwright volt. Wheelwright játék volt, ha jól tudom. Lehet. Valami szarral az is küzdött. Ha jól tudom. Talán az is denúvós volt. Még az EA-től ez nem állt távol, tehát a Ultimate Edition-je a Dragon Age 1-nek az valahogy soha nem akar normálisan működni, de vagy a DLC-ket nem húzza be, vagy mit tudom én, tehát Origin integráció vagy az is. Mindegy. Nem most fogjuk elveszteni a denúvót, sajnos. Ez csak PC-n van, ugye? Persze, igen, jó. No, maradjunk a témánál. Egy kis Square Enix, mit szóltok hozzá? Ja, a Square Enix szabadalom. Látom, próbálsz az ilyen a hátsó kapun besúrran. Persze, megcsinálják. Úgyis sokan panaszkodtak, mint hogy nincsenek már szabadalmak. Pedig ne aggódjatok egyébként, ha hétről hétre védett le a Sony fasságokat, csak már én is inkább belengedtem. Ezt csak ide beszúrtam így egy ilyen plusz egyként a Discordra is linkeltétek, azért gondoltam, hogy megemlítjük, hogy a Square Enix most kitalálta, hogy miattunk kitalál egy olyat, hogy átadja a lehetőséget nekünk, hogy betanítsuk az NPC-ket, hogy valósághűbben viselkedjenek. Azt hogy? Hát, ezt úgy kell elképzelni, és pont te jutottál róla eszembe, meg a Final Fantasy 16 kritikát, ahol belekötöttél, hogy ugye a zsákpakoló NPC az csak megy jobbra-balra és rogyaszt. Hogy akkor meg tudod neki mutatni, hogy kell ezt rendesen csinálni. Jó, tanítsa, meg lehet tenni a zsákot. De itt igazából arról van szó, hogy ezt úgy tudom elképzelni, és szerintem ez nem minden NPC esetében lesz elérhető, hanem mondjuk, ha egy RPG-ről van szó, mondjuk a társak esetében, hogy vizsgálja azt, hogy te hogyan reagálsz bizonyos helyzetekre, és azt hozzáadja a saját maga által begyakorolt dolgokhoz. Ezt esküszöm nem értem. Maradjunk ennél a konkrét példánál, tehát ez a zsákpakolós faci nem mit jelentene? Mondjuk nem, most pont arra hegyeztem ki, hogy én ezt vagy vizsgálni mondjuk olyan szempontból tudnám, RPG-t játszol, van egy csapatod, amiből mondjuk egy karaktert irányítasz. Igen. A többi karakter az előre beállított opciók alapján működik. Ugye? Viszont, hogy ez dinamikusabban működjön, ezért megfigyeli, hogy mondjuk harc során milyen varázslatokat használsz, hogyan közelíted meg a harcot, milyen páncélt használsz, milyen taktikát használsz, és elkezdi ezt implementálni az NPC-nek a viselkedésébe. Hozzáadja. Megtanulja gyakorlatilag, hogy hogyan tudna dinamikusabban működni. Uh-huh. Tehát mondjuk nem csak ugyanazt az egy varázslatot dobálja onnantól kezdve, hanem megpróbál mindig olyat használni, ami hatékony valaki ellen, meg ilyenek. Tehát, hogy ezt így dinamikusabb fejleszti gyakorlatilag az AI-ját, tehát a mesterséges intelligenciáját, játszható karakternek. Ezt most kell megtanítani egyébként az NPC-knek? Tehát egyébként ez nem, bocsánat, de egyébként ezt nem kéne tudniuk már mondjuk így kvázi alapból, hogyha mondjuk van egy ellenfél, akit én tűzzel dobálok, mert a tűzzel sebződik, akkor ő mondjuk nem széllel támad, hanem mondjuk ő is valami ehhez közeli mágiával? De ezeket általában statikusan integrálják. Ezt értem, de... Tehát, hogy viselkedési formák között egyébként például tudsz váltani, de általában ezek predefiniálva vannak, van egy-kettő dolog. Személyre tudod valamilyen szinten szabni, tehát én azt gondolom, hogy még van, ahol ezt elég mélyen lehet befolyásolni, tehát ha visszatekintünk mondjuk a Dragon Age-re, a Dragon Age-nél be tudtad állítani, hogy mit tudom én, használd ezt a varázslatot, hogyha mondjuk ezt látod, vagy ilyen közel vagy, vagy gyógyítsál, ha ő eléri ezt. Tehát, hogy ezek egyébként bele voltak meddig is integrálva, csak nem dinamikusan. Tehát én azt úgy tudom elképzelni, hogy gyakorlatilag itt ezt hozzáadná magától a viselkedés formához, és nem kéne neked szabályozni, hanem ő hozna egy önálló döntést, vagy kvázi önálló döntést. Itt példának egyébként a Square-től a fighting game-ben, tehát a verekszős játékokban ezt a coaching session-t emlegették, amikor megtanulja gyakorlatilag a bot, hogy te hogyan játszol a karaktereddel, tehát mik azok a kombók, amiket tolsz, meg hasonló, és hozzáigazítja tehát azt a karaktert, amit ő irányít, az AI botot. Tehát tanul hozzá, és akkor nehezebb már utána legyőzni, ugye, mert... És hogy ezzel immerzívebbé akarják tenni gyakorlatilag a játékélményt. És ez egy új találmány lenne? De ezt most bejegyeztették. Valamilyen fajta megoldás már biztos létezett ilyen, csak ugye azt is tudni kell, hogy nyilván ezt azért minden nem játékos karakterre nem tudod ráhúzni, hát ezt gondold el mekkora számítási teljesítményt igényel be a háttérben, hogy az összes mindenki, aki interaktál, az valamilyen szinten folyamatosan újabb és újabb viselkedési formákat ad hozzá a sajátjához. Uh-huh. De nem az szerintem csak korlátozott mértékben tud működni, valamilyen szinten igen, immerzívbe teheti az élményt. De eleve korlátozottan jelennek meg dolgok, tehát sosem kezel egy videójáték egyszerre egy komplett világot, hanem mindig egy részt, amire egyszer kipakolja az NPC-ket, tehát a világ túloldalán úgysem... Jó, csak nem mindegy, hogy ott mondjuk két NPC van, vagy 40. Amelyik mindegyik reagál rád, vagy nem? Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi pár hét múlva mit fognak még bejelenteni, te lesz a szabadon, ami mostantól kezdve az ellenfelek tudni fogják, hol vagyunk, és elindulnak mindig felénk. Már ezer éve úgy van. Igen? Tényleg? Jó, oké. Csak kíváncsi vagyok, hogy ezt tervezik a levédetni. Miért? Hol láttad ezt a megvalósítva eddig? Jó, az például, hogy például az ellenfél az mondjuk észreveszi, hogy mondjuk Mortal Kombatnél maradva, hogy milyen mozdulatokat csinálok, és arra mondjuk reagál. Én feltételeztem egyébként, hogy ez alapból benne van. Hogyha mondjuk én harcolok valakivel, hogy ezt mondjuk alapból tudja. Ezek szerint nem tudta, de mondjuk én el vagyok lepve, hogy ezt most így fel kell találni. Ez nem egy olyan dolog, mondjuk egy nehézségi szinttel mondjuk alapból benne van egy játékban? Ennek egyfajta megvalósítása egyébként létezik, csak az nem dinamikus, az Elden Ringben, ahol az ellenfél input reader, tehát hogy ő már hamarabb tudja, hogy te milyen mozdulatot kezdtél el, vagy fogsz csinálni, mint te. Tehát kiolvassa előre, és akkor lereagálja. Tehát mondjuk elugrik. De már akkor, amikor te még csak... De ez nem cheat. De. És kurva idegesítő egyébként a Souls játékokban, de egyébként ilyen van. De azt ő nem tanulja, hanem csak csal. Tehát, hogy előre kiolvassa az inputot. Gyakorlatilag a bevitt mozgást. Múltkor láttam egy tök jó jelenséget az Elden Ringben, hogy valami ilyen nagy kalapácsos ilyen viking genyú, akivel át tudod futni a mappot, és ha eljutsz vele valami buzi sárkányhoz, akkor ő leveri neked, és kiderül, hogy az nem is volt az ellenséged, ez a kalapácsos baltás barom, hanem igazából veled van, és elhúz utána a picsába. És nem kell legyőzni, mert igazából nem viselkedik bossként. Szerintem ez kurva érdekes, ez fel nem tett. Na ez például egy olyan húzás, bazd meg, ami egy innovatív dolog, hogy aki bossnak látszik, azt el kell csalni bizonyos helyre, mert ott társként fog viselkedni. Ezért meglepődtem, hogy ezt sehol nem kommunikálták, nem mondták azt, hogy figyelj, bazd meg, kikevertem azt olyan ellenfelet, hogy veszarsz, bazd meg, figyeli, hogy milyen gombokat nyomsz le, és tanul. De valahogy érdekes módon nem mondták azt, hogy bazd, kitaláltunk egy olyan bosszt, aki csalja a világ túlvégére, és segít neked a másik boss elleni küzdelemben. Na mondjuk erre, hogy jössz rá? Valaki rájött. Én is így szoktam rájönni a dolgokra. Valaki már rájött ezekre, mert akkor elmondhatná, és akkor már én is meg tudom csinálni. Ugye, tipikusan ez, amikor elsőnek játszok egy játékot, akkor általában szeretem magamtól megtalálgatni a dolgokat, de a másodikra általában már guide alapján megyek. Csak felmerült ez benne. Látod? Én pajzson hordozom egyébként a From Software-t. Egyébként az egyetlen olyan stúdió, akit úgy tisztelek, hogy egyet a játékaikat nem szeretem. Ezért ki fogod próbálni, Rubikont? Mindenképpen. Nagyon kíváncsi vagyok rá, csak nagyon félek tőle. Mert mindenki azt mondja, hogy nem lesz Souls-like, és egyébként meg nagyon úgy néz ki, hogy az lesz. Kurvára az lesz. És az lesz, és bazd meg az lesz egyébként, azt fogják mondani, bazd meg a From Software még egy nem gótikus környezetben is képes megcsinálni a Souls műfajt. Kurva jó! És így én meg ott fogok ülni a sarokban, tudod, hogy kibaszott jó busz, nagyon gratulálok. Menjünk rá, folytassuk a Sony-ba. Sony, itt igazából egy olyan nyilatkozat volt, nem tudom, hogy mennyire ismeritek itt közületek a Robloxot, amit majd most sokan el fognak engem küldeni a picsába, ez kvázi Minecraft. Majd, hogy nem az. Csak azt hallom, hogy Roblox. Igen, ez gyakorlatilag egy fiatalokra méretezett kreatív metaverzum. Gyakorlatilag úgy hivatkoznak rá. Olyasmi. Tehát mindenfajta játékmódot, meg egyéb dolgokat le tudsz benne gyártani. Körülbelül ilyen LEGO figurákat képzeljetek el, eléggé bükva egyszerű grafikával, de egy olyan kreatív tér, ahol egyébként meg tudod valósítani magad, ugye a Minecraftot is ezért szeretik. Van egy árnyoldala egyébként, amiről kicsit kevesebbet beszélnek, majd azt is megemlítem, de most koncentráljuk a híre. Ez eddig ugye, ha jól tudom, csak PC-n volt elérhető, tehát konzolokon nem volt elérhető a Roblox bizonyos dolgok miatt, de most úgy néz ki, hogy PlayStation-re legalábbis Jim Ryan szeretné, hogy ne szeretné, hát ez iszonyatos mennyiségű pénzt termel a Roblox, tehát nyilván szeretne ebből is egy szeretet a Sony, csak ugye eddig az volt a fenntartás, hogy alapvetően ezt ilyen 10-16 éves korosztály játssza, tehát ha nagyon szigorúan vesszük, ezt egyébként felügyelet mellett lehetne játszani ezt a játékot, mert ugyan elég erősen van szűrve, de azért bőven gyártanak bele olyan tartalmat is, ami nem feltétlenül a fiataloknak szól. A horror benne. Csinálnak benne például faszt. Ja. Jó. Hát ilyenekre gondolok. Ugyanolyan végtag, mint a láb, mi így az van. És most annyi változott, hogy elvileg ebből leválasztottak egy ilyen 17 pluszos verziót. Amire már lehet azt mondani, hogy hát ez már úgy mehet. Uh-huh. Minden egyéb nélkül. Ez számomra csak azért olyan fura, és tudom, hogy már korhatárbesoroláson ezerszer kiakadtam, csak a Sony is azt mondta, meg egyébként a Micro is, a Nintendo meg főleg, hogy a családbarát, gyerekbarát konzolja van. És hogy erre ő nagyon ügyel. A Nintendo az kifejezetten ügyel. Őket értem, de másik. Tehát a Nintendo azt mondta, hogy egyébként a Robloxról hallani se akar. Ők nem. Megértem egyébként. Csak mondjuk azon a PlayStation-on én ezt nehezen hiszem el, ahol a legjobban fogyó címek és a legnagyobb példányszámban eladott meg ugye legtöbbet, amit játszanak, az a GTA meg a COD. Uh-huh. Amelyik egyik sem a gyerekbarát tartalmairól híres. Uh-huh. Tehát, hogy itt ez így nem. Amit talán valószínűnek tartok, az, amit ugye sokan felrónak egyébként a Robloxnak, hogy ha megnézitek, hogy az hogy működik, ugye tudtok benne tartalmat létrehozni, és egyébként azt a tartalmat tudjátok monetizálni. De úgy van felépítve az egész, hogy te azért, hogy megélni ne nagyon tudjál belőle, tehát hogy iszonyatos sok munka kell ahhoz, hogy iszonyatos kevés pénzt kivegyél belőle. Mm-hmm. És mivel itt leginkább kiskorúak hozzák létre a tartalmakat, ez kvázi a gyerekmunka fogalma, tehát nagyjából úgy néz ki a Robloxnak a monetizációs modellje, mint a miről szoktak beszélni, tudod, ez a kínai gyerek a gyártósoron a Nike cipőt, ahogy csinálja. Na, nagyjából ezen a téren mozognak. Van egy csomó dokumentum film erről, például YouTube-on fönn, nézzetek rá egyre vagy kettőre, ott elég kitérnek, beszélnek tartalomgyártókkal is, ők elmondják, hogy egyébként az általuk behozott pénzt, amit ők a platformra hoznak azzal, hogy mondjuk pályákat meg játékmódokat csinálnak, annak mennyire nevetséges százalékát realizálják ők egyáltalán, és azt a pénzt is milyen nehéz kivenni, tehát hogy konkrétan pénzt kivenni a játékból, mert általában csak a saját belső currency-jébe tudod visszaforgatni. Te láttál már egyébként Roblox alapú játékot? Egy párat láttam. Ezek hullaszarok. Tehát ez az a fajta trash, ami így... Ez meg ezért nem küzdene normális esetben senki. Itt többenet baznak, hogy ez azért tud menni, mert mondjuk rettentően egyszerű benne pályákat csinálni, és akkor így mindenki meg tudja mutatni a magáét a többieknek, hogy hello, ezt én tettem bele a közösbe, és akkor szevasz. Olyan ez, mint egy modern klub egyébként, csak ezért még pénzt is gombolnak le rólad? Ja, rommában monetizálva egyébként, mármint, hogy mikrotranszakciókkal is tehetően. Minden szerint tudsz benne fizetni. Aha. Úgyhogy, és elég shady a cég egyébként, aki mögötte van. Igen, több probléma. Azt szerintem volt, hogy egy külön szekciót szenteltünk ennek valamelyik reflektorban egy olyan 15-20 adással ezelőtt. Tudod, és akkor megint felmerül bennem, hogy tényleg a Rockstar a geci ebben az egész iparban? Ők is. Egyébként ez nem mentesíti őket, tehát az, amit a Rockstar a GTA-val csinál, az se sokkal jön. Nyilván, de azért érted, tedd már mellé a Robloxot, amit mondjuk a gyerekek fejlesztenek, atomtrash cuccot, és szarrá keresi magát a mögötte lévő cég. aztán be is vitették magukat ezzel a NASDAQ-ra, vagy valami ilyesmi volt, ami embertelen mennyiségű bevétel van, és ehhez képest ott van egy GTA, ami open world, ami három generáció óta tartja magát, és viszik, mint a cukrot. Ehhez képest, sőt egyébként iparági mértékkel is rengeteg munka van benne, megcsináltak hozzá egy normális multiplayert, egy RP módot, a mögött tényleg kimutatható munka van, és a Rockstar-t meg folyamatosan egrecírozzák, hogy... A Roblox mögött is van kimutatható gyerekmunka. A gyerekmunka, igen. Csak én azt nem értem, hogy ha a Rockstar-t elő lehet venni valami fasság miatt, akkor a Robloxot már régen be kellett volna buldózerezni a legközelebbi tengerbe. Úgyhogy... De nem baj, mert most a Sony azt mondta, hogy azért próbáljuk meg. Hogy akkor már esen nekik is le egy kis lóvé belőle. Hát figyelj, a kodot mindjárt kihúzza alóluk a Microsoft kell valami bazd. Live service. Ez az. Ez abszolút. Ja. Hát meggondolom, mivel mikrotranzakció alapú, és hogy az ő platformjukon fut, az ugye úgy lesz engedélyezve, hogy minden egyes mikrotranzakció után azért a saját csápot is leveszik. Nem hülyék ezek. Van pénz lóvére. Na és akkor még egy hírünk van, ez pedig egy olyasmi, amit a chat folyamban már többen felvetettetek, hogy beszélni kéne róla Need for Speed. Miért nem nézel, nem tudod olvasni, mi mondod? El tudom, de miért kannibalizáljam azt, amiért ilyen sokat dolgoztál? Nem tudom, egyébként miért szoktad? Sosem bulok bele, sosem dumálok bele. De tényleg olyan tisztelettudó vagyok, hogy már saját magamtól jövök zavarba. Látod, meg is érdemled, én nem vagyok az. Én simán beleszólok, a hülyeséget beszélsz. Néha lekapcsolom az agyam, és akkor végighallgatom azt, amit úgy teszek, mint ha hallgattam. Azt látom egyébként, akkor üveges a tekinteted, és hibban búz magad, és néha, hogy ja, mint most, vagy nyilván Need for Speed, és... Már ott tartunk. Na szóval, Need for Speed... Jött egy új hír, Simon Bailey, mindegy. Ő egyébként a Most Wanted-ben volt annó, ő volt a rendőr Choice-i. Biztos. Nekem is ennyire maradt meg a Most Wanted sztoria, nem ott volt, hogy fel kellett jutni a, ezen a listán. Az milyen sztori, minden versenyben első kéne lenned? Nem, le kellett győzni a, mit tudom én. 12 gonosz sofőrt, vagy valami ilyen szarban. Mindegy, itt volt, mint volt, kurva mindegy a sztori. Most Wantedből annyira emlékszem, hogy abban volt ez a BMW. Az a szürke, fekete, csíkos. Volt benne egy BMW, egy autó. Az volt az elején. Ja. Oké. Na minden. Borítója is volt. Ja. Nagyon sokan szerették ugye 2005-ös Most Wantedet, aztán 2012-ben rebootolták a szériát, szerintem senki nem kérte, de mindegy, azt ugye megcsinálták, az már nem lett annyira nagyon jó, de még mindig az erősebb Need for Speed-ek közé tartozott. Na most azt mondta az EA, hogy gyerekek, Need for Speed remake lesz, melyiket szeretnétek? Mindenki mondta, hogy az Underground 2-t, és mondta, hogy jól hallottam, hogy Most Wanted? Úgyhogy megcsinálják a Most Wanted-nak a remake-jét, senki nem kérte, főleg úgy, hogy egyszer már rebootoltak, nem is olyan régen, de így a Choice-i leleplezte, hogy jön, és elvileg már a jövő évben megjelenik. Yeah. Én meg vagyok lepő, hogy még kommunikálják a Need for Speed-et, mert egyébként nem nagyon szokták. Még ez sem számít kommunikációnak. Ez nem hivatalos kommunikáció. Hanem így ez a Simon vagy Simon Bailey szólta el magát. Oké, szerintem a Need for Speed egyébként tipikusan az a játék, ami most már régóta egy jól körülhatárolható közönségnek szól. Úgyhogy, de az, hogy az EA ezt még mindig tolja, ezek szerint még így is rentábilis. Biztos elmegy belőle egyébként még így is szép száma. Én annak örülök, hogy felismerték, hogy képtelenek normális Need for Speed-et összerakni, és akkor inkább visszanyúlnak a régiekhez. Csak ha már visszanyúlnak a régebbi részekhez, miért pont a Most Wanted-hoz? Tehát, hogy ezt nem egészen értem. Főleg, mondom, az már egyszer volt 12-ben, mert egyszer rebootolták. Mindenki Undergroundot szeretne kollektíven. Akkor miért a Most Wanted? És tudom, hogy az is a jobbak közé tartozott, tehát, hogy félreértés ne essék, abban a tehát akkoriban Underground 1-2, főleg a 2, a Most Wanted, még én azt mondom, hogy még a Carbon is ide tartozik. Én szerettem a Shiftet is, mondjuk az pont teljesen más, mondani. Más jellegű volt, ugye az inkább egy picit ilyen professzionálisabb dolog volt. Tehát oké, még a Most Wanted azt mondja, hogy jobbak közé tartozik, csak nem tudom, hogy miért pont az, de oké, legyen. Pont egy szóba hoztad a Shiftet. hogyha egyébként megnézzük az autós piacot, az autószimulátoros piacot, hogy körülbelül mik azok a játékok, amik még tartják magukat. Nagyjából a Forzát látjuk, a Gran Turismo-t látjuk, az F1-et látjuk, a Dirt-öket esetleg. Hát az már nagyon... Az van, hogy esetleg. Esetleg. Tehát ott még ezek a lézik tanács. Állnak már vége. Ezt kivéreztettük. Hát ugye a szimulátorosok, és majd itt belémkötnek, hogy nem az rossz utód, csak amit... Jönnek az asszettósok, tudom. Igen, tehát azt akartam, hogy ezen az Assetto Corsa, meg ilyesmi, tehát ott is van egy csomó specifikus, aminek speciális rétegre lő. De igen, ugye ha a casual réteget nézzük, akkor tényleg Forza Horizon, már a motorsportot én nem is nem feltétlenül veszem ide, az is egy picit nisebb, meg GT. Én simán megcsinálnám azt, hogy a Shiftet, amit te is mondtál, én a Shifthez nyúlnék hozzá, mert az nagyjából belesimul ebbe a mostani tendenciába, lenne az IE-nek egy ajánlata ennek a célközönségnek, ezt már úgy körbelőtte mindenki más is, ugyanazokra tudnának lőni ők is, és a Shiftnek legalább van valami neve, van legalább egy olyan, nem tudom, egy olyan referencia értéke, ami közel áll a konkurenciához. Úgy egy polcon lennének nagyjából. Én már csak a zenék miatt az Underground szériára lőnék. Tehát, hogyha valami jól öregedett, akkor az szerintem azoknak a részeknek a zenéje az azért nagyon oda csapott. Fönt van Spotify-on, az nem jó. Nyilván zenét én is tudok hallgatni játék nélkül is, de nem sokkal jobb, hogyha van mellé egy jó játékod is. De, hát játssz a Final Fantasy-t és hallgass közben. Kurva jó zenéje van a Final Fantasy-nek. Tudom, de hát mindegy, hallgass hozzá Need for Speed-et. Egy lehet, hogy ilyen kultúrsok lenne, tudod, repre nyomni a boss fight-okat. Crew-t írjátok még itt, és ez visszatérő dolog egyébként, nagyon sokan szeretik a Crew-t. Nem tudom, az nekem még... Valahogy ugye nem sorolom oda a Crew az nagyon játékok. Főleg úgy, hogy azt hiszem a Crew 2-ből már repülő, meg léghajó, meg minden lófasz van. A metró, villamos, minden szart. Ja. Lehet abban vezetni. Na mindegy, kíváncsi leszek rá egyébként, hogy fogják elcseszni ezt. Én nem vagyok rá különösebben kíváncsi, de nyitott vagyok. Hogyha elkezdik ugyanúgy, mint ahogyan a Capcom remake-eli a saját Resident Evil-jeit neki menni a Need for Speed-eknek, akkor előbb-utóbb csak sorra kerül a Porsche Unleashed, talán... Hát kérdés, hogy mennyire nyúlnak hozzá. Ugye azért a nem Most Wanted, a mi volt az? Hot Pursuit-ot azt azért rendesen átalakították. Annyira radar alatt van nekem a Need for Speed, hallott, hogy ezzel szerintem csinálhatnak akármit, ez szignifikáns növekedést nem fog tudni produkálni, ha csak nem lép ki jelentősen a saját árnyékával. Nem feltétlenül kell neki. Meg mindig megvan az a piaci része, ahova elfér. Figyelj, ezéből is csináltak 3 vagy 4 részt, melyik volt az a Total Generic ilyen arcade autós játék. Most jött a 3. része. Nem fog eszembe jutni a neve, pedig PS-be is belebaszták, PS Plus-ba, meg Game Pass-be, meg minden szarba. Tehát te most meg nem mondom. Test Drive-ra gond? Nem Test Drive. Nem. Látod, ennyire nem maradt meg, hogy még a nevesi, de az abból is jött ki a több rész. De kurva jók ezek az állítások. Ezt így én is tudok. De voltak egyébként egyedi próbálkozások. Nekem például annó Grid, igen, köszönöm, a Gridből is hány rész jött, aztán nem volt egy nagy szám. De például régen voltak ezek a Split Second. Az kurva jó volt, azt nagyon szerettem. A Blur, szerintem az is király volt. Mondjuk az nekem ködbe veszed, de nem tudom. Elmosolod, igen. Ja, Burnout Paradise City is jó volt, de hát azóta se csináltak, ugye. Paradise City az Guns N' Roses, és a Burnout Paradise. Ja, az szólt alatta. A Paradise City szólt a Burnout Paradise alatt, tök mindegy. Burnout széria is így kihalt. Úgyhogy lehet, én nagyon szerettem régen a Roll Cage-et, szerintem az is egy tök menő, ilyen arcade. Átfordulós autó verseny, és így szarát tudtátok lőni. Ja, ez ilyen Micro Machines fasság. Hogy... Még PS1-en indult, és kurva jó volt. Meg a zene is, Ja, Revolt is király volt, Carmageddon. Ezek már ugye nem annyira... De pont ez volt a szép egyébként, hogy régen nem csak ezek a generic autós játékok voltak, hanem az autóverseny, vagy konkrétan a versenyzésen belül azért próbálkoztak. Ott volt a MotorStorm szériája a Sony-nak, azt is elengedték. Még a MotorStorm az kurva idegesítő volt már a maga idejében is. Tudod, felfedezték, hogy lehet fizikázni ezt az egész rugózást, és arra épült a játékba. Azért felmentél egy picit egy 10%-os bukkanóra, bármilyen sebességgel, és felborultál a faszba. Mert milyen kurva jó rugóznak az autók. Nem, az összes volt ilyen. De hogy nem, hát játszottuk is streamben az Apokalipszotban, és majdnem kitértétek azt a maradék hajatokat is Killzone-nal. Játszottuk volna az Apokalipszot streamben. Aha. Fú, én azt múltkor elpróbáltam, ugye a cloud verziót lehet tolni. Nem öregedett túl jó. Igazából nem is a játékkal voltak a bajaim, hanem hogy autentikus volt a betöltési sebesség is, tehát 10 percet kellett várni két futam jó, között. Jó, igen. Terepkedti, azaz. Úgyhogy voltak. Akkor ez még szerteágazó műfaj volt, most már ezek így eltűntek. Ami még maradt, azok ezek a kart racingek, ugye, aminek nyilván az élovasa a Mario Kart 8 Deluxe, de ugye abból is voltak azért még a Crash Team Racingnek volt felújítása, a Sonic próbálta egy picit fűszerezni ezzel a Transform-dal, ugye amikor konkrétan a verseny közben változott, tehát repülővé, meg csónakká, meg ilyenek. Szerintem azok egyébként meglepően jók voltak. A Sonic All Times Racing Transform, meg a folytatása, azok elég kellemes ilyen kart racing játékok voltak. Ott Mario Kart. Azt mondtam az elején a 8-at. Már csak nyomatékosítom. Volt egy mara jó pofa próbálkozás. Nekem nagyon tetszett egyébként az a F1 All Stars volt a neve, és gyakorlatilag az akkori F1-es versenyzők voltak benne egy ilyen gokárt jellegű összenyomott Forma 1-es autóba, hatalmas fejjel, ilyen felfújt fejjel, és ugyanúgy ilyen power-up-okat szedtél össze, és szerintem halászórakoztató volt. Én azt is szerettem. Tehát az még úgy valamennyire megmaradt, de ezen felül más már úgy nincs. Tehát nem próbálnak így új dolgokat. Igen, ezek az őrült ötletek, meg ezek a megújulásra való törekvések, amit most a Need for Speed-en kérjük számon, de ezt mondhatnám, mikor igazából bármi másra is, ezek iszonyúan hiányoznak. Hogy tényleg valami újdonság, ugye a Revoltot mondtad például. Ez is egy tök jó dolog volt, az távirányítós autók voltak például. Ja. Tehát egy apró kis jó pofaság. Miért ne lehetne mondjuk egy Need for Speed távirányítós autókkal? Hát, hogy bármivel, amivel picit... Igen. De hol látszik az, hogy azért például a piacon maradt versenyzőkkel, mondjuk egy Forza Horizon-nel, ami szerintem a kvázi, most ők képviselik az arcade jellegű autóversenyzést, a Need for Speed-nek nem tudják felvenni a versenyt. Tehát egyszerűen nem tudják úgy összerakni, mint annó. Akkor lehet, hogy ezt kicsit el kell engedni, és akkor picit elkanyarodni. Azért a név még viszi valamennyire, most legrosszabb esetben mit csinálsz, besózott Game Pass, meg PS Plus-ba, azt akkor visszajött a fejlesztési költség. Én kiadnám egyébként ilyen EA Essentials, vagy mi a... Originals. EA Originals. Valami tök ismeretlen pici csapatnak, hogy figyelj, Need for Speed, de bármi. Találjatok ki valamit. Látok van bizony, csak rájöjjük, hogy Need for Speed. Megint elmegyek a Conteo területére. Mi van akkor, hogyha ez megtörtént, és senki nem tudott előállni épkézláb ötlettel? Ezt nem tartom egyébként valamelyet. Miért olyan messze állna az eddigi videójátékipari diagnózisunktól az, hogy semmilyen eredeti ötlet nem jutott senkinek az eszébe? Azért nem gondolnám, mert azért az EA Originals-ba jönnek elég kreatív játékok. Szerintem inkább itt az van, hogy kapaszkodik még mindig a címbe az EA, és nem hajlandó ezt a nevet adni, pedig már lejáratták annyira, hogy szerintem nem lehetne semmi kockázat benne. Na, ugye beszéltünk pont erről, hogy az Electronic Arts mennyire tekinthető a játékiparnak, a mumusának, de én fenntartom azt az állításomat, hogy szerintem egyébként kevésbé azok, mint amennyire a látszat ezt sugallja. Valamennyire eltértek. Fátunk össze szépen a 38 hónapot, tehát pont az, amit az eddigi fejlesztési ívek mutatnak, hogy amekkora teret engednek, jelesül mondjuk egy BioWare-nek, tehát azon pont nem az látszik, hogy kitapossák a belüket, hogy dolgozzanak, hanem az, hogy... Pont ez jutott eszembe, tehát hány éve készül most már a Dreadwolf, meg az új Mass Effect? 6. Mikor jött a Anthem? Az volt az utolsó BioWare játék, ami megjelent. Igen. Az a sok közlet nem volt benne. Egyébként tudod, mi van? Mondod, hogy az autós játékokban nincsenek mostanában nagy megfejtések, és itt soroltuk, hogy régen mik voltak. Egyébként készül most egy, de az is indi. Csak nem fog eszembe jutni a neve, de elmondom a konceptet, és eszetekbe fog jutni. Posztapokaliptikus setting, láttuk is valamelyik előadásban, műsorban. És azt szól arról, hogy túl kell élned ebben a posztapokaliptikus világban, de nem rajtad, mint emberen van a hangsúly, hanem az autódat kell pimpelni. First person, be kell jutnod garázsról garázsra, összeszedsz mindenféle lootolható bizbaszokat, ufók vannak az égen, kicsit ilyen rajzolt cel-shaded hatása van. Vágom, melyik játékról beszélsz, nem fog eszembe jutni a neve. Igen, de szerintem be fogják majd adni mindjárt a chat falon, abból múltkor néztem be az meg gameplayt. Kibaszott jó. Nagyon. Ezt nem tudtam, hogy az az autóra lesz kiegyező. Én azt hittem, hogy abból ki tudsz szállni, és akkor... Ki tudsz szállni, de nem magadat fejleszted, mint embert, hanem össze kell szedni egy nyersanyagot, és fejleszted az autódat mindenfélével, ilyen lokátorral, meg páncéllal, meg mindenféle ilyesmivel. Aha. És én nézegettem ezt a játékot, és egyre inkább elkapott az érzés, hogy baszki, ez nekem kurvára tetszik. Aha. Ez például egy tök előremutató... Hát, vagy legalább kicsit más. Igen, talán ez a legjobb, hogy legalább valami más. Nem baj, hogyha ugyanúgy autózunk, legalább picit erőltesse már meg valaki magát. És egyébként ez nem RPG, egy picit? Nem tudom, neked fura fogalmaid vannak arra, hogy mi RPG, meg mi nem. Ebben most nem megyek bele. Na jó, oké. Tehát karakterfejlesztés, csak a karaktered nem te vagy, hanem az autód. És ahogy haladsz előre, egyre fejlettebbé, tesz, igen, 400 IQ. Jól van, srácok, nem fárasztom tovább szegény Balást, mert így is ki van már borulva. Adáson kívül még folytatom. Ez lett volna már a Reflektor. Interstate 76 is milyen kurva jó volt. Nem volt jó. Kurvára nem volt jó. Dehogyne. Ez lett volna már a Reflektor, sőt, egyébként, ha minden igaz, tart húzamosabb ideig, mert azt hiszem jövő héten megint elvonulsz valahova. Nem, jövő héten meg lesz Reflektor. Ja, jó, akkor jövő héten még lesz Reflektor, de lesz egy szakasz, amikor nem, vagy egy hónapig nem lesz. OVS? Az OVS-t azt még kitaláljuk, meg Kinzonnak be kell volna beszélni a helyszínen, az lehet, hogy csúszni fog. De hova csúsztatod? Hát utána nem leszünk két hétig elérhető. Hát két héttel későbbre. Akkor három. Vagy hárommal. Jó. De mert helyet találtunk, csak Kinzon nem beszélt a helyszínnel, úgyhogy... Ja. Vagy azt, hogy miért keresett, mert kinyomtam szegényt, de majd... Jó, mindegy. Jövő héten még kaptak update-et. Én két hét múlva elmegyek a Balatonra, akkor nem leszek. Három hét múlva meg megint lesz egy másik rendezvény, ugye? Aha, megyünk, igen. Úgyhogy még nem tudom, majd lehet, hogy belevariálunk. Már volt ilyenről szó, hogy lehet, hogy... Ilyen alkalom akkor, hogyha nagyon olyan van, ami kibeszélni való, akkor átrakjuk csütörtökre, vagy nem tudom, majd ha odáig eljutunk. Balázs azzal fenyegetőzik. Ő nem szeretne egyébként nagyon tartósan reflektorokat csinálni hétről hétre, szeretné, hogy a két hetente lenne. Ezt majd kommentben kérlek, hogy erősítsétek meg, hogy erre mekkora a tömegigény. Hajlandó vagyok hetente csinálni, de csak akkor, ha te két hetente lesz meg benne. Megoldható. Szerintem ezzel nem lesz senkinek gondja. Én lennék a legnyugodtabb. Igen? Kialszom addig magam. Jaj, helyetted is. Brühű. Na jó. Köszi, hogy velünk tartottatok, és akkor jövő héten találkozunk. Addig is sziasztok. Ciao.